Sevgili kitap severler, dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak, abone olmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Adım Robinson Crusoe. Sizlere maceralarla dolu inanılmaz yaşam öykümü anlatacağım. Geriye dönüp baktığımda tüm bu olayların gerçekten olduğuna inanmak bana da zor geliyor. Fakat ben bunların hepsini yaşadım. Akla hayale sığmaz zorluklarla savaştım. Benim öyküm, inancın ve iradenin her türlü zorluğu yenebileceğinin kanıtıdır. 1632 yılında Yorkshire kentinde doğmuşum. Babam Bremen kentinden gelme bir yabancıydı. Yorkshire'a yerleşerek tüccarlık yapmaya başlamış, bu arada annemle tanışıp evlenmişti. İki ağabeyimden biri askerdi. İspanyollara karşı savaşırken ölmüştü. Diğer ağabeyim ise gemiciydi. Bir yolculuğa çıkmış, ondan bir daha haber alınamamıştı. Ailenin üçüncü çocuğu olarak başıboş ve rahat büyüdüm. Eski kafalı, bilge bir adam olan babam beni evde eğitti. Onun hayali hukuk okuyarak avukat olmamdı. Benim aklım ise denizlerdeydi. Denizci olmayı o kadar çok istiyordum ki ailemin isteklerine inatla karşı geldim. Sanki içimde beni denize ve bahtsız kaderime çeken gizli bir güç vardı. Yaşlı babam beni bu fikrimden döndürmek için çırpında durdu. Bir gün beni hastalığı nedeniyle neredeyse hiç çıkmadığı odasına çağırdı. Bana uzun uzun akıl verdi. "Bak oğlum, maceraya atılırsan seni iyi ve kötü şeyler bekleyecektir. Belki çok zengin ve güçlü olarak dönersin. Fakat belki de çok yoksul ve sefil bir yaşamın olur. Senin için en iyisi orta yolu seçmen. Burada ailenin yanında sessiz sakin bir yaşam sürmen olur." Babama göre paraya ihtiyacım yoktu. Ailemin varlığıyla hayatımın sonuna kadar iyi bir yaşam sürebilirdim. Gözleri dolarak, "Aynı şeyleri büyük ağabeyine de söylemiştim. Savaşa gitmek için ısrar etmeseydi bugün aramızda olacaktı. Şimdi mezarının nerede olduğunu bile bilmiyoruz," dedi. Babanın konuşmasından çok etkilenmiştim. Onun öğüdünü dinleyerek evde kalmaya karar verdim. Ne var ki birkaç hafta sonra aynı tutku yeniden içimi sardı. Bu sefer babamın tepkisinden çekindiğim için annemin yanına gittim. "Anne, artık ben 18 yaşındayım," dedim. "Artık çıraklık etmek ya da bir avukatın yanında çalışmak için çok geç. Hem öyle bir işe girsem bile günün sonunu getiremem. Benim gönlüm denizlerde. Hiçbir güç artık beni burada tutamaz. Ne olur, babamı razı et. En azından bir sefere gideyim. Eğer yapamazsam hemen eve, sizin yanınıza dönerim. Bir daha sözünüzden çıkmam." Sözlerim annemi çok sarsmıştı. Gözyaşları içinde sonu felaket olacak bir işe asla razı olmayacağını, ayrıca babamın onay vermediği bir fikri kendisinin de kabul edemeyeceğini söyledi. Annem babamı razı etmeyi reddetse de benimle konuştuktan sonra gidip ona söylediklerimi anlattı. Babam ise, "Bu çocuk denizci olursa dünyanın en mutsuz insanı olacak. Böyle bir şeye asla izin veremem," diyerek son noktayı koydu. İlk yolculuk. Annemle konuşmamdan sonra bir yıl daha bekledim. Ailem çıraklık yaparak bir meslek öğrenmem ya da ticarete atılmam için ısrar ediyor, bense bütün bu teklifleri reddediyordum. Bir gün limandayken babası gemi kaptanı olan bir arkadaşım birlikte gemiyle Londra'ya gitmeyi teklif etti. Yolculuk için ücret ödemeyecektim. Ben de aileme haber vermek gereği bile duymadım. 1651 yılının 1 Eylül günü beni maceralara götürecek olan gemiye bindim. Yazgın beni sonunda denizlere sürüklüyordu. Fakat daha ilk adımda şanssızlıklar yakama sarıldı. Limandan çıktıktan sonra rüzgar kuvvetlendi ve deniz kabardı. Kopan korkunç fırtına gemiyi ceviz kabuğu gibi oradan oraya atmaya başladı. İlk deniz yolculuğum olduğu için hazırlıksızdım. İçim dışıma çıkmış, korku aklımı esir almıştı. Ah, keşke annemin babamın sözünü dinleseydim. Şimdi evimde rahat rahat oturuyor olacaktım. Geminin her yalpa vuruşunda pişmanlığım daha da artıyordu. Fırtına şiddetini iyice artırmıştı. dalgalar gemiyi havaya uçurdukça tepe taklak olup deniz tarafından yutulacağımızı, gemi dalganın çukuruna düştüğünde ise derinlere gömülüp bir daha çıkamayacağımızı düşünüyordum. Tanrı canımı korur da sağ salim karaya çıkabilirsem hemen eve dönüp babamdan af dileyecek, bir daha hiçbir gemiye ayak basmayacaktım. Bir daha evimden ayrılmak mı? Tövbeler olsun. Ah şu fırtına dinse, karaya çıkabilsem. Fırtına boyunca bu karanlık düşüncelerle savaştım durdum. Bir süre sonra rüzgar azalmış, deniz sakinlemişti. Geceye doğru hava iyice açtı. Ertesi gün güneş pırıl pırıl doğup sakin denizin üzerinde ışıldamaya başlayınca bir gün önceki karamsar düşüncelerim aklımdan uçup gitti. Bu hayatımda gördüğüm en güzel manzaraydı. Neşemin yerine geldiğini gören arkadaşım yanıma geldi. "Nasıl gidiyor?" diye sordu. "Sanırım dün gece biraz korktun. Rüzgar biraz kuvvetliydi." "Kuvvetli mi? Fırtına canımı okudu." diye yanıtladım. Gülmeye başladı. "Ne fırtınası?" dedi. "Sen ona fırtına mı diyorsun? Biraz sallandık. Hepsi bu." Arkadaşımın yüzüne şaşkınlıkla baktım. Acaba ciddi miydi? Yoksa benimle alay mı ediyordu? Denizin sakinleşmesi eski arzularımın yeniden uyanmasına neden olmuştu. Fırtına sırasında ettiğim tövbeleri, yeminleri hemen unutmuştum. Aklıma gelen bazı kuşkuları da hemen kovaladım. Gemi nereye gidiyorsa ben de gitmeli, yolculuğuma devam etmeliydim. Yolculuğumuzun 6. gününde Yarmouth limanına uğradık. Fırtına nedeniyle pek az yol alabilmiştik. Burada birkaç gün geçirdik. Rüzgarın iyice hızlandığı bir sabah demir alarak yolumuza devam ettik. Gemimiz hızla yol alıyor, gemiciler yelkenleri idare edebilmek için koşuşturuyordu. Aynı gün gerçekten de korkunç bir fırtına patladı. Bu defa deneyimli denizcilerin bile yüzünden korku ve panik okunuyordu. Kameramın hemen bitişiğinde kaptanın bile dua ettiğini duyuyordum. İşte sonumuz gelmişti. Dehşet içindeydim. Ölüm korkusunu acı acı hissediyordum. Kameramdan dışarı koştuğumda dağ gibi dalgaların üstümüze geldiğini gördüm. Bu dalgalar gemiye çarpıyor, üzerimizden sel gibi sular akıyordu. Etrafımızda dalgalarla boğuşan başka gemiler de vardı. Bir anda gözcülerden biri bir geminin batmakta olduğunu haykırdı. Fakat kendi derdimize düşmüştük. Kimse batan gemiye yardım etmeyi düşünmedi. İkinci kaptan fırtınanın etkisini azaltabilmek için direkleri kesmeyi önerdi. Kaptan ilk anda buna yanaşmadı. Fakat az sonra rüzgar o kadar şiddetlendi ki direkler sallanmaya, yelkenlerle birlikte suya batmaya başladı. Hemen direklerin kesilmesi emri verildi. Böylece direklerden ve yelkenlerden kurtulduk. İçimdeki korku iyice azmıştı. Tövbelerime geri dönmeyi bile düşünemedim. Artık kendimi ölü bir adam olarak görüyordum. Fakat daha olacaklar bitmemişti. Gece yarısı gemicilerden biri ambarın su aldığını bildirdi. Bir başkası gemiye 4 ayak yüksekliğinde su dolduğunu haykırıyordu. Hepimiz pompaların başına koşup ambara dolan suları boşaltmaya çalıştık. Var gücümüzle çalışmamıza rağmen su yükselmeye devam ediyordu. O sırada kaptan yardım istemek için topu ateşledi. Bunun ne anlama geldiğini bilmediğimden gemi ortadan ikiye ayrıldı sandım. Dizlerim çözüldü ve tulumbanın yanına yığılıp kaldım. Herkes kendi derdine düştüğünden kimse benimle ilgilenmemişti. Orada ne kadar süre baygın yattım bilmiyorum. Kendime geldiğimde hemen ayağa kalkıp yeniden işe başladım. Fakat tüm çabalar boşunaydı. Sular durmadan yükseliyor, ambarı dolduruyordu. Bu durumda batmamız kaçınılmazdı. Kaptan top atışlarıyla yardım çağrıları göndermeye devam ediyordu. Az sonra dalgalarla boğuşan bir sandal göründü. Az ilerimizde bulunan gemi imdat çağrımızı işitmiş ve bize yardım göndermişti. Ne var ki iri dalgalar sandala bir türlü yol vermiyor, kürekçiler var güçleriyle küreklere asılmalarına rağmen sandal gemiye yanaşamıyordu. Sonunda bir dalga sandalı alıp gemiye doğru fırlatınca sandaldakiler gemiden uzattığımız halatlara tutunmayı başardı. Halatları çeke çeke geminin gövdesine yaklaştılar. Hepimiz batmakta olan gemiyi hızla terk edip sandala bindik. Fakat dalgalar nedeniyle sandalı gönderen gemiye ilerlememiz imkansızdı. Kaptan, "Kıyıya yanaşmaya çalışalım," dedi. 15 dakika kadar kürek çekmiştik ki gemimizin battığını gördük. İlk defa bir geminin batışına tanık oluyordum. Gemiciler gemi batıyor diye haykırdıklarında bir an korku ve dehşetten gözlerimi kaldırıp bakamadım. Gemiciler sandalı kıyıya götürmeye çalışırken yükselen dalgaların da yardımıyla kıyıda toplanmış birçok insan gördük. Kıyıya çıktığımızda yardım edebilmek için kumsal boyunca koşuyorlardı. Binbir zorlukla kıyıya ulaştık. Korsanlara tutsak oluyorum. Karaya çıktıktan sonra bir süre dinlendim. Ardından batan gemiden kurtulan bir grup gemiciyle beraber Yarmouth'a yürüdük. Limanda bizi görüp başımızdan geçenleri öğrenen iyiliksever insanlar aralarında para toplayıp bize dağıttılar. Bu para bizi Londra'ya ya da hala götürmeye yetecekti. Yapacağım en iyi iş dosdoğru eve dönmek olacaktı. Bindiğim geminin Yarmouth açıklarında battığını öğrenen babam beni canlı görünce kim bilir ne kadar sevinirdi. Fakat yazgın beni karşı konulmaz bir inatla sürükledi. Eve dönersem herkes bana gülecek, kızacak diye düşündüm. İçimdeki gençlik ateşi mantığın yolunu izlememe engel oluyordu. Ne yaparsam yapayım yazgıma karşı koymayacaktım. Londra'ya gitmeye karar verdim. Londra'da şans eseri iyi bir insanla tanışıp arkadaş oldum. Bana gemi kaptanı olduğunu ve Jaini'ye yolculuk edeceğini anlattı. Sık sık Jaini kıyılarına gidiyoruz. Doğrusu çok kazanç sağlayan bir yer. İstersen sen de benimle gelebilirsin. Ama benim yolculuğu karşılayacak param yok. Sorun değil. Gemide çalışır, bana arkadaşlık edersin. Bu teklifi sevinçle kabul ettim. Kaptanın tavsiyesine uyarak yanıma Afrikalı yerlilerin hoşuna gidebilecek öteberi inci boncuk aldım. Birkaç gün sonra yola çıktık. Bu maceralarım arasında en karlı yolculuğumdu diyebilirim. Bunu da büyük ölçüde dostum kaptana borçluydum. Ondan matematiği, geminin rotasını bulmayı, harita okumayı öğrendim. Çok mutluydum. Hem özlediğim yolculuğu yapıyor hem de para kazanıyordum. Jaineli yerlilere elimdekileri satarak karşılığında altın aldım. Böylece kısa süre içinde zahmetsizce 300 sterlin para kazanmayı başardım. Ne var ki şanssızlıklar yol boyunca beni izledi. Son derece sıcak ve nemli iklim yüzünden ateşlenip yataklara düştüm. Yolculuğun sonuna doğru ancak kendimi toplamayı başardım. Aynı gemiyle tekrar Jaini'ye gitmeye karar verdim. Ne yazık ki ülkemize varışımızdan kısa bir süre sonra kaptan dostum hayatını kaybetti. Elimdeki paranın 100 sterlinini ayırarak kalanını ölen kaptanın eşine vermeye karar verdim. Böylece bana çok iyiliği dokunan bu insana minnet borcumu ödemiş olacaktım. Geminin yönetimini ikinci kaptan devraldı. Ne var ki umutla çıktığım bu ikinci yolculukta kötü şans yakamı bırakmayacaktı. Başımıza gelen ilk kötü olay şuydu. Gemimiz Kanarya Adaları açığından geçerken sabahın erken saatlerinde peşimize bir korsan gemisi takıldı. Hemen yelkenleri fora ederek korsan gemisinden kaçmaya başladık. Fakat korsanlar bizi izliyor, aradaki mesafede gitgide kapanıyordu. Bu gidişle birkaç saat sonra bizi yakalayacaklardı. Bunu gören kaptan herkesin savaş konumu almasını emretti. Öğleden sonra saat 3'te korsan gemisi yanı başımızda belirdi. Bize ulaşmışlardı. Bizim geminin 12, onların ise 18 topu vardı. Toplarımızı hemen onlardan tarafa çevirip ateş etmeye başladık. Korsan gemisinden de ateş açıldı. Bir taraftan da gemideki yaklaşık 200 korsan bize tüfekleriyle ateş ediyordu. İlk saldırıdan yara almadan kurtulduk. Fakat korsan gemisinin bizi bırakmaya niyeti yoktu. Bu sefer önümüzü keserek tekrar saldırdılar. İplere sarılan 60 kadar korsan güvertemize atlamaya başladı. Kendimizi var gücümüzle savunmaya çalıştık. Ne var ki 3 gemicimiz ölmüş, birçoğu yaralanmıştı. Gemiyi ele geçiren korsanlar hayatta kalanları kıskıvrak yakaladılar. Bizi korsanların elindeki bir liman kentine götürdüler. Beni korsanların kaptanı yanına tutsak olarak aldı. Genç ve kuvvetliydim. Onun evinde günlük hizmetlerini görüyordum. Esir olarak satılan arkadaşlarımdan daha şanslı olduğum kesindi. Yine de özgür bir tüccarken bir anda esir bir hizmetçi konumuna düşmüştüm. Babamın sözleri aklıma geldikçe kötü kaderime yanıyor, gözyaşlarına boğuluyordum. Tek umudum yeni efendimin denize açılırken beni de yanında götürmesiydi. Korsan gemisi bir savaş gemisiyle karşılaşır ve yenilirse belki ben de özgürlüğüme kavuşabilirdim. Fakat yanılmışım. Efendim denize açılırken beni evde bıraktı. Bahçeyle ilgilenmek, diğer hizmetçilere göz kulak olmak gibi sıradan işlerle görevlendirilmiştim. 2 yıl boyunca her gün, her saat buradan kaçıp özgürlüğüme kavuşmanın hayaliyle yaşadım. 2 yılın sonunda umutlarımı yeşerten gelişmeler oldu. Korsan efendim artık sefere çıkmıyor, hep evinde oturuyordu. Kimi günler balık avlamaya çıkıyor, beni de kürek çekmem için yanında götürüyordu. Kimi günlerde yanıma bir Arap köle ile Kuri adlı Magribli bir çocuğu da katarak bizi hep beraber balık tutmaya gönderiyordu. Sessiz, sakin bir sabah yine Arap köle ve Magribli çocukla denize açılmıştık. Öğleye doğru aniden o kadar koyu bir sis bastırdı ki birkaç yüz metre ötemizdeki kıyıyı gözden kaybettik. Bütün gün nereye gittiğimizi bilmeden kürek çektik durduk. Gece bastırmasına rağmen kürek çekmekten vazgeçmedik. Ne var ki ertesi sabah kıyıya doğru değil, denize doğru kürek çektiğimizi fark ettik. Kıyıdan adam akıllı uzaklaşmıştık. Hemen küreklere asılıp yönümüzü karaya döndürdük. Arkamızdan esen Meltem'in de yardımıyla binbir uğraştan sonra kıyıya ulaştığımızda hepimiz aç, susuz ve bitkindik. Bu olay efendimi çok tedirgin etmişti. Önlem olarak kayığın kıç tarafına küçük bir barınak yaptırdı. Bundan sonra denize her açıldığımızda yanımıza pusulu alacaktık. Ne olur ne olmaz diye. Birkaç günlük erzak alıp bu küçük kameraya yerleştirdik. Balık avlamakta çok becerikli olduğum için efendim ne zaman kayığa binse beni de yanına alıyordu. Bir gün 2 arkadaşını daha getireceğini söyledi. Kayığa bol erzak yüklememi, diğer gereçlerle birlikte 3 tüfek ve barut da almamı emretti. Herhalde balık tutmanın yanı sıra avlanmayı da planlıyorlardı. Kayığı temizleyip pırıl pırıl ettik ve içine de erzakla doldurduk. Efendim sabah erkenden gelerek, ''Konuklarım ava gitmekten vazgeçti. Siz gidin, bolca balık avlayın. Akşam yemeğinde konuklara ikram ederim.'' dedi. Arap köle, küçük çocuk ve ben kayığa atladık. Efendimiz arkamızdan seslendi. Yeterince balık tutunca oyalanmadan geri dönün. Sakın gecikmeyin. O an içimde bir ümit alevlendi. Kaçmak için çok iyi bir fırsattı bu. Akıllıca davranmalı, kayığa balık avı için değil, uzun bir yolculuk için yetecek kadar yiyecek koymalıydım. Arap köleye, Efendimizin yiyeceklerine dokunmayalım, dedim. Onlar olduğu gibi kalsın. Sen eve git de bize ayrıca erzak getir. O da bana hak verdi. Eve gidip yiyecek öteberi ve 2-3 şişe su getirdi. Ben o arada tekneye çekiç, balta, testere, biraz ip ve mum yapabilmek için gerekli olan büyük bir parça bal mumu koymuştum. Tek eksiğimiz baruttu. Yeni aklıma gelmiş gibi araba döndüm. Hey, şu tüfeklere biraz barut da alırsak kuş avlayabiliriz. Efendimiz buna pek memnun olur. Arap efendisinin beğenisini kazanmak istiyordu. Bu nedenle teklifimi hemen kabul etti ve bir koşu eve gidip yeterince barut ile geri döndü. Kıyıdan 1,5 mil kadar açılınca yelkeni indirdik. Oltalarımızı atıp balık vurmasını beklemeye başladık. Amacım denizde mümkün olduğu kadar çok zaman geçirmekti. Bu nedenle oltama balık geldiğinde oltayı kımıldatarak balığın kaçmasını sağlıyordum. Rüzgar kuzeyden esiyordu. Güneyden esse İspanya kıyılarına kolayca gidebilirdim. Açılmamız gerekiyordu. Bu gidişle efendimize balık götüremeyeceğiz. Biraz açılsak iyi olur, dedim. Arap beni onayladı. Hemen kalkıp yelkeni açtım. Kıyıdan birkaç mil daha açıldık. Artık beklediğim fırsat gelmişti. Dümeni küçük çocuğa bıraktım ve teknenin ucunda oltasını sallandırmış balık tutan araba döndüm. Benden kuşkulanmadı. Aniden uzanıp onu denize ittim. Denize baş aşağı düşen Arap kısa bir süre sonra yüzeye çıktı ve arkamızdan kulaç atmaya başladı. "Ne olur beni de al kayıya!" diye yalvardı. "Sana bir kötülüğüm dokunmaz. Nereye istersen gelirim." Çok iyi bir yüzücü olan Arap, hafif rüzgarda yavaşça ilerleyen kayıya kolayca ulaşabilirdi. Kameraya koşup tüfeklerden birini aldım. "Kıyı çok uzak değil!" diye bağırdım. "Yüze yüze karaya çıkabilirsin. Kayıya çıkarsan beynini dağıtırım. Haydi yüzmeye başla." Arap korkmuştu. Hemen gerisin geriye kıyıya doğru yüzmeye başladı. Küçük çocuk ise dümenin yanında korkudan tor top olmuş bana bakıyordu. "Bak çocuk," dedim. "Eğer bana itaat edersen seni serbest bırakırım. Ama bana ihanet edersen seni de atarım denize." Küçük çocuk söylediklerimi yapacağına yemin etti. Yüz ifadesinden dürüstlüğü belli oluyordu. Ben de ona inandım. Kıyıdan bakanlar kuşkulanmasın diye bir süre aynı yönde ilerledik. Hava kararınca hemen dümeni önce güneye, sonra da doğuya çevirdik. Arkamıza aldığımız kuvvetli rüzgar ve sakin deniz sayesinde ertesi gün kara göründüğünde korsan limanından 150 milden fazla uzaklaşmıştık. Burada artık korsanların borusu ötmezdi. Kıyıda kimse görünmüyordu. Fakat bu sefer de Maghrib yerlilerinin eline düşmekten korkuyordum. Bu nedenle rüzgar da yardım ettiği sürece karaya çıkmadan kıyı boyunca ilerledim. 5. gün rüzgarın yönü değişince bana da karaya çıkmaktan başka çare kalmadı. Eğer bizi izleyen bir gemi olsaydı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı. Akşam vakti küçük bir ırmağın ağzına demirledim. Hangi coğrafyada, hangi ülkede, hangi ırmağın kenarında olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Tek istediğim şey içecek su bulmaktı. Aslanlarla karşılaşma. Kayıktaki içecek su bitmiş, susuzluk bizi iyice zorlamaya başlamıştı. Gece bastırır bastırmaz hemen karaya çıkmak istedim. Fakat küçük çocuk gözleri korkudan fal taşı gibi açılmış bir halde karaya çıkmamamı, vahşi hayvanların bizi yiyeceğini anlattı. Uzaklardan yırtıcı hayvanların ulumaları, kükremeleri duyuluyordu. "Bak Kuri," dedim. "Su bulmak için karaya çıkmamız gerekiyor. Ama bunu gündüz yaparsak yerliler bizi yakalar. Bu da aslanlara yem olmak kadar fena bir şey." Çocuk gülümseyerek, "O zaman tüfeğini ateşler, yerlileri kaçırırsın," dedi. Kuri'nin düşüncesi akıllıcaydı. Demir atıp beklemeye koyulduk. Fakat gözümüze uyku girmedi. Gece boyunca adını bile bilmediğim çeşit çeşit vahşi yaratık kıyıya geldi. Hayvanlar suya girip bedenlerini serinletiyor, ırmaktan su içiyordu. Kükremeleri içimizi ürpertiyordu. Kuri dehşetten dona kalmıştı. Ben de ondan çok daha iyi bir durumda değildim. Fakat büyükçe bir hayvanın bize doğru yüzdüğünü fark edince korkumuz doruk noktasına ulaştı. Küçük çocuk heyecanla koluma sarılıp, "Bu bir aslan, hemen demir alıp kaçalım buradan," dedi. Tam o sırada korkunç canavarın iki boy uzağımızda dosdoğru kayıya doğru yüzdüğünü gördüm. Fırlayıp kameradan tüfeği kaptım ve aslana doğru ateşledim. Silah sesinden ürken hayvan hemen dönüp karaya yüzmeye başladı. Fakat silah sesiyle bir anda kıyıdan kelimelerle anlatılmayacak türden çığlıklar, kükremeler, ulumalar yükseldi. Kayıkta bir şişe bile su kalmamıştı. Fakat bu durumda kıyıya çıkıp kendimizi yırtıcıların arasına atmak da imkansızdı. Nereden, nasıl içecek su bulacaktık? Küçük çocuk yanıma gelerek, "İzin verirsen ben karaya ineyim. Su bulur, şişeleri doldurup getiririm," dedi. "Neden tek başına gitmek istiyorsun?" diye sordum. "Eğer vahşi adamlar gelirse beni yerler. Sen de durumu görür ve kaçarsın," diye yanıtladı. Çocuğun bu özverisi beni çok duygulandırmıştı. "Olmaz," dedim. "Eğer gideceksek birlikte gideceğiz. Vahşi adamlar gelirse onlara ateş ederiz. Merak etme, bizi yiyemezler." Kuriye yiyecek birkaç lokma bir şeyler verdim. Silahları aldık. Kayığı kıyıya yanaştırdık. Yanımıza sadece tüfekleri ve su kaplarını alarak kumsala indik. Tehlike anında hemen kayığımıza koşup buradan uzaklaşmalıydık. Bu nedenle kendi kayığımızı gözden kaybetmemeye çalışıyordum. Çocuk ise önden ilerleyip az ötedeki düzlüğe varmıştı. Etrafımı kolaçan ederek birkaç yüz metre ilerlemiştim ki küçük çocuğun koşarak bana doğru geldiğini gördüm. Arkasında vahşi bir hayvan ya da öfkeli bir yerli olduğunu sanarak hızla ona doğru koştum. Fakat çocuk omzuna vurduğu bir hayvanı taşıyordu. "Bak, bir hayvan vurdum," dedi. Tavşana benzeyen, biraz daha büyükçe bir hayvandı bu. Asıl iyi haber ise kurenin bir pınar bulmuş olmasıydı. Hemen pınara gidip su kaplarımızı doldurduk. Tavşanı da pişirip neşeyle mideye indirdik. Bu kıyılara daha önce de geldiğimden Kanarya Adaları'nı, Koba Verde Adası'nı biliyordum. Fakat elimde yerimizi tespit etmeye yarayan herhangi bir gereç yoktu. Hesaplarıma göre Fas Kralı'nın toprakları ile Afrika yerlilerinin toprakları arasında sadece vahşi hayvanların yaşadığı boş bir toprak parçasındaydık. Afrikalı yerliler korsanlardan korktukları için kıyılardan uzaklaşmışlardı. Korsanlar ise bu toprakları işgal etmeye değer bulmuyorlardı. Belki bir yerlerde yerlilerle ticaret yapan İngiliz tüccarları bulabilirdik. Bu umutla kıyı boyunca ilerlemeye başladık. Kıyıyı gözden kaybetmeden gün boyunca yol alıyor, suyumuz bitince de su almak için karaya çıkıyorduk. Bir sabah yüksekçe ormanlık bir alana yanaşarak demir attık. Amacımız biraz dinlenmek ve su almaktı. Gözleri benden çok daha iyi gören Kuri eliyle karşı tarafı göstererek "Buradan hemen uzaklaşsak iyi olur," diye fısıldadı. Gösterdiği tarafa bakınca boylu boyunca yatmış uyuyan bir aslan gördüm. "Kuri," dedim. "Hemen geri dön ve bana iki tüfeği alıp getir." Çocuk korkudan titriyordu. "Hayır, hayır. Seni burada bırakamam. Aslan uyanırsa seni bir lokma da yer." "Haydi, dediğimi yap," diye fısıldadım. Az sonra çocuk iki tüfekle çıka geldi. İki tüfeği de doldurdum. Elimden geldiğince iyi nişan alarak tetiği çektim. Amacım aslanı başından vurmaktı. Fakat uyuyan hayvan başını pençelerinin arasına almıştı. Kolundan vurulan aslan öfkeyle kükreyerek ayağa fırladı. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Aceleyle ikinci tüfeği doğrulttum. Bana doğru ilerleyen hayvana ateşledim. Aslan yıldırım çarpmış gibi sıçradı ve yere serildi. Onu başından vurmayı başarmıştım. Kuri'nin neşesi yerine gelmişti. Aslandan kurtulduğumuza ben de sevinmiştim ama etini yiyemeyeceğimiz bu hayvan bize epey baruta mal olmuştu. Çocuk, "Aslanın kafasını kesip alalım," dedi. O zaman aklıma bir şey geldi. Aslanın belki kafası değil ama postu işimize yarardı. Kayığa koşup bıçak, balta gibi gerekli gereçleri aldıktan sonra ölü aslanın başına çöktük. Kuri bu işte benden çok daha başarılıydı. Yine de aslanı yüzmemiz tüm günümüzü aldı. Postu kameranın üzerine gerip kuruttuktan sonra üzerine uzanmak için kullandık. Bu duraktan sonra 10 gün kadar güneye doğru yol aldık. Bu arada erzaklarımızı çok idareli kullanmaya çalışıyorduk. Karaya ise sadece içecek su gerekli olduğunda çıktık. Amacım Gambiya ve Senegal nehirlerini bulmaktı. Güney Afrika ya da Brezilya'ya giden gemilerin hepsi o bölgeden geçerdi. Bu gemilerden birine rastlamak tek kurtuluş yoluydu. Güneye doğru yol aldıkça kıyıda yerleşim yerleri belirmeye başladı. İnsanlardan bazıları bize bakmak için kıyıya toplaşıyorlardı. Oldukça koyu renkli ve çıplaktılar. Karaya çıkıp onlarla konuşmak istedimse de Kuri bana engel oldu. "Hayır, hayır gitme." Bir zaman sonra merakım korkumu yendi. Kıyıya çıkıp bu insanlarla konuşmayı deneyecektim. Kıyıya yaklaşınca kıyıya üşüşen insanların silahsız olduklarını gördüm. Vahşi ve saldırgan bir halleri yoktu. İçlerinden sadece bir tanesinin elinde bir mızrak vardı. El işaretiyle onlarla anlaşmaya çalıştım. İşaretlerle çok aç olduğumuzu, niyetimizin yiyecek bir şeyler bulmak olduğunu anlattım. Onlar da işaretlerle beklememizi, yiyecek getireceklerini bildirdiler. Gerçekten de bir süre sonra ellerinde iki parça kurutulmuş et ve çeşitli meyvelerle döndüler. Bizden çekindikleri için yiyecekleri kıyıya bırakıp biraz uzaklaştılar. Onlara işaretlerle teşekkür ettiğimizi belirttik. Yiyeceklerin karşılığı olarak onlara verebilecek hiçbir şeyimiz yoktu. Tam o sırada iki vahşi hayvan tepelerden aşağı koşarak indi. İnsanlar korku içinde kaçıştılar. Kıyıda bir tek mızraklı adam kalmıştı. Tüfeğimi kaptım ve görüş alanıma giren hayvana doğrultup hemen ateş ettim. Hayvan bir kükremeyle cansız yere düştü. Arkadaşı ise korkup hızla uzaklaştı. Tekrar ortaya çıkan yerliler korku ve hayretle bir bize, bir de kıyıda yatan ölü hayvana bakıyorlardı. Bu benekli muhteşem kürküne bakılırsa bir leopardı. El işaretleriyle insanları yanıma çağırdım. Kayıktan aldığım bir ipi leoparın ölü gövdesine bağlayarak onlara uzattım. Böylece yiyeceklerin karşılığını da ödemiş oluyordum. Tahta bıçaklarını çıkardılar. Leoparın kürkünü almak istediğimi işaretlerle belirttim. Hayvanı büyük bir beceriyle yüzdüler. Böylece leoparın eti onların, kürkü ise bizim oldu. Ardından boş su kaplarımızı göstererek suya ihtiyacımız olduğunu anlattım. İki kadın koşarak geldiler. Su kaplarını alıp kayboldular. Kısa bir süre sonra kapları su dolu olarak geri getirdiler. İşlerimiz yoluna girmişti. Şimdi yiyeceğimiz ve suyumuz vardı. Yerlilere veda edip oradan ayrıldık. Güneye doğru yol almaya devam ettik. Bir gemi. 11 gün boyunca denize uzanan büyük bir burunla karşılaşana kadar durmadan yol aldık. Cabo Verde adaları yakınlarında bir yerlerde olmalıydı. Ben ne yöne ilerlememiz gerektiğini düşünürken dümeni tutan Kuri bir anda heyecanla bağırmaya başladı. Gemi! Yelkenli bir gemi var! Zavallı çocuk bunun bizi tutsak eden korsanın gemisi olduğunu sanıp korkmuştu. Kameradan fırladım. Gemiye baktım. Görünüşe göre bu bir Portekiz gemisiydi. Gemiye yetişip gemicilerle konuşmak istedim. Ne var ki gemi demirli değildi. Açıklara doğru yol alıyordu. Bu durumda kayıkla onlara ulaşmamıza imkan yoktu. Yine de bir umutla küreklere asıldım. Gemi hızla kıyıdan uzaklaşıyordu. Onlara ulaşamayacaktık. Son bir çabayla tüfeği havaya ateşledim. Amacım gemidekilerin dikkatini çekmekti. Kollarımı sallayarak yerimizi belirtmeye çalıştım. Çabalarım boşa gitmedi. Gemi yelkenlerini indirerek yavaşladı. Bizi bekliyorlardı. Kuri ile birlikte küreklere asıldık. Sonunda gemiye ulaştığımızda kayığımızı gemiye bağlayıp bizi güverteye aldılar. Portekizce, İspanyolca ve Fransızca sorular sordular. Fakat bu dilleri onları anlayacak kadar iyi bilmiyordum. Neyse ki bir İskoç gemici çıka geldi. Onun yardımıyla başımdan geçenleri, korsanlara tutsak düştüğümüzü ve kaçtığımızı anlattım. Bir taraftan da gemicilerin getirdikleri yiyecekleri iri lokmalarla yiyorduk. Beni ilgiyle dinleyen kaptan, Brezilya'ya gittiklerini, bizi de yanlarında götürebileceklerini söyledi. Teklifini sevinerek kabul ettim. Karşılığında elimde ne var ne yoksa gemiye bağışlamak istedim. Kaptan ise kayığımıza 80 altına satın alabileceğini, çocuk için ise 60 altın vereceğini söyledi. Kuri'yi köle olarak satmam doğru olmazdı. Fakat çocuğun kendisi de rıza gösterirse büyüyene kadar gemide çalışabileceğini belirttim. Kuri durumu kabul etti. Böylece artık onun da bir yeri yurdu olacaktı. 22 gün sonra Brezilya'ya ulaştık. Kaptan ve gemiciler bizi iyi ağırladılar. Yanımdaki iki tüfeği, birkaç öteberiyi, aslan ve leopar postunu da satarak karaya cebimde 220 altınla çıktım. Kaptanın Brezilya'da bir evi ve şeker kamışı tarlaları vardı. Beni bir süre evinde konuk etti. Ben de tarlalarında çalışarak çiftçilik yapmayı öğrendim. Bir taraftan da çiftlikte kazandığım paraları biriktiriyordum. Amacım elimdeki parayla bir şeker kamışı tarlası satın almaktı. Çiftçilik yaparak hayatımın sonuna kadar rahatça geçinebilirdim. Yeterince para biriktirince bir tarla satın aldım. Şeker kamışı ve tütün ektim. Ne var ki çiftçilik zordu ve sabır istiyordu. 2 sene ancak kendimi geçindirecek kadar para kazanabildim. Bütün gün tek başıma toprakla uğraşıyordum. Çok yalnızdım. Zorlu çiftlik işlerinde bana destek olacak bir yoldaşım da yoktu. Kuri'yi gemide bıraktığıma pişman olmuştum. Şans bana hiç gülmüyordu. İngiltere'de de babamın öğütlediği gibi çiftçilik yapıp huzurlu bir hayat yaşayabilirdim. Bu kadar uzakta, ıssız bir ülkede ne işim vardı? Ben kötü kaderime yanarken beni ıssız denizden kurtaran Portekizli kaptan yine yardımıma koştu. Elimdeki bir miktar parayı ona verdim. Avrupa'dan kumaş, incik boncuk gibi bu ülkede kıymetli olan eşyalar alıp getirdi. Bunları Brezilyalılara satarak epey para kazandım. Bu parayla 3 hizmetli tuttum. Şansım dönüyordu. O sene çok iyi ürün aldım. 50 balya tütün elde etmiştim. Bir sonraki sene servetimi daha da artırdım. Bu arada buranın dilini öğrenmiş, dostlar edinmiştim. Hizmetlilerimle toprağımı işleyip çok iyi bir geçim sağlayabilirdim. Fakat gençliğim ve sabırsızlığım yüzünden elde ettiklerimle bir türlü mutlu olamıyor, kısa yoldan çok zengin olmanın hayallerini kuruyordum. Hırsım ve sabırsızlığımın beni yeniden tehlikeli maceralara sürükleyeceğini nasıl bilebilirdim ki? Brezilya'da edindiğim arkadaşlarım arasında San Salvadorlu 3 tüccar da vardı. Onlara maceralarımı, Cine'ye yolculuklarımı, orada ne kadar para kazandığımı, ardından korsanlara esir düştüğümü anlatmıştım. Anlattıklarım onları etkilemiş olmalıydı. Bir gün bana bir gemi donatıp Cine'ye gitmek ve orada boncuk, oyuncak, cam eşyalar, metal gereçler satmak istediklerini anlattılar. Fakat karşılığında sadece altın ve fil dişi değil, siyahi köleler de satın almak istiyorlardı. Bu köleleri tarlalarda çalıştırarak çok para kazanacaklardı. Benim de bu işe ortak olmamı teklif ettiler. Çok kâr edecek, kısa sürede işlerimizi büyüterek çok zengin olacaktık. Bir düşüneyim, böyle büyük bir işe düşünmeden giremem, dedim. Aslında sonunda düzenimi kurmuş, denizden, serüvenlerden, tehlikelerden uzak bir yaşantıya alışmıştım. Öte yandan macera aşkı ve kısa yoldan zengin olma hırsı gözümü kör etmişti. Babamın öğüdünü bir kez daha kulak arkası ettim ve günün sonunda tüccarlara tekliflerini kabul ettiğimi bildirdim. Çiftliğimi hizmetkarlarım işletecekti. Portekizli kaptanı işlerime vekil olarak atadım. Böylece hem karada hem de denizde para kazanacaktım. Annemi ve babamı geride bırakıp maceralara atıldığım günden 8 yıl sonra yine aynı gün denize açıldım. Artık yaşamımda yeni bir dönem başlıyordu. Gemimiz 120 ton ağırlığında ve oldukça iyi donanımlıydı. Korsanlara karşı kullanmak üzere 6 topu vardı. Gemide ben, kaptan ve yardımcısından başka 14 gemici bulunuyordu. Yük olarak yerlilerin hoşuna gidecek türden boncuklar, oyuncaklar, cam eşyalar, çeşitli araç ve gereçler almıştık. Demir aldığımızda şansımın iyiden iyiye açıldığından adım gibi emindim. Afrika'ya doğru sorunsuzca yol alıyorduk. Rüzgar çok uygundu. Yalnız hava çok sıcaktı. 15 gün sonra bir akşamüstü hava aniden bozdu. Bir anda üzerimize kara bulutlar çöktü. Deniz kabarmaya başladı. Çok geçmeden kendimizi feci bir fırtınanın içinde bulduk. Ne önümüzü görebiliyor ne de yolumuzu bulabiliyorduk. Fırtına bizi 12 gün boyunca bir ceviz kabuğu gibi oradan oraya sürükledi. Bu arada bir gemici hastalanıp öldü. İki gemici de dalgalara kapılıp kayboldu. Sonunda fırtınanın şiddeti azaldığında okyanusun ortasında neresi olduğunu bilmediğimiz bir noktadaydık. Kaptanla baş başa verip bulunduğumuz konumu saptamaya çalıştık. Kaptanın yaptığı hesaba göre Cine kıyılarından çok uzaktaydık ve geminin durumu Afrika'ya ulaşabilecek kadar iyi değildi. "Peki şimdi ne yapacağız?" diye sordum. "En iyisi Brezilya'ya geri dönmek efendim," diye cevap verdi kaptan. "Bana kalırsa bunu başaramayız," dedim. "En iyisi en yakın limana sığınalım. Gemide gerekli onarımları yapıp eksiklerimizi giderdikten sonra yine yola çıkarız." Kaptan fikrime katıldı. En yakın adaya doğru yola koyulduk. Fakat birkaç gün sonra ikinci bir fırtınaya yakalandık. Fırtına ilkinden çok daha kuvvetliydi ve bizi büyük bir hızla batıya doğru sürüklüyordu. Yer gök simsiyah kesilmişti. Bu gidişle ticaret yollarından çok uzaklara, okyanusun ıssız bir noktasına sürüklenecek, en iyi ihtimalle vahşi yerlilere yem olacaktık. Birkaç gün umutsuzca dalgalarla boğuştuk. Bir sabah gemicilerden birinin "kara göründü" diye bağırmasıyla uyandım. Hepimiz geminin burnuna doğru koştuk ve ellerimizi gözlerimize siper ederek ileri baktık. Denizle gökyüzünün kesiştiği yerde ince ve aydınlık bir çizgi uzanıyordu. Tam o sırada geminin gövdesinden bir çatırtı koptu. Gemi bir anda durdu. Karaya oturmuştuk. Aynı anda dalgalar birbiri ardına geminin üstünden aşmaya başladı. O an hepimiz öleceğiz sandım. Sular çağlayarak geminin içine doluyordu. Geminin parçalanarak hepimizi sulara dökmesi an meselesiydi. Her an ölümü bekleyerek ne yapacağımızı bilemez bir halde birbirimize bakıyorduk. Geminin iki filikası vardı. Bunlardan arka tarafta olanı fırtına sırasında dümene çarparak parçalanmıştı. Diğeri sağlamdı. Fakat bu rüzgar ve dalgada onu devirmeden denize indirebilmek imkansızdı. Filikaya binebilsek bile dalgalar bizi alabora edebilir ya da kayalıklara vurup parçalayabilirdi. Fakat tek şansımız buydu. Kaptan, "Haydi, filikayı denize indirmeye çalışalım. Son şansımız bu," diye bağırdı. Gemide dalgaların denize süpürmediği 11 kişi kalmıştı. Binbir güçlükle demir parmaklıklara tutunarak filikaya doğru ilerledik. Filikayı içine girip halatlarla 2-3 adam boyundaki dalgaların arasına indirdik. İdama giden suçlular gibi karaya doğru var gücümüzle kürek çekiyorduk. Fakat karanın görüntüsü denizden de korkutucuydu. Tek umudumuz bir kumsal ya da en azından bir dere ağzı bulmaktı. Fakat yaklaştıkça kıyıdaki sarp, keskin kayalar daha da görünür hale geldi. Filika adeta havada uçar gibi bir dalganın ucundan diğerine konuyordu. Karşımızda aniden yükselen çok büyük bir dalga bir anda şiddetle filikaya vurdu. Hepimizi filikadan koparıp yuttu. Suyun içinde sanki beynim durmuş gibiydi. Çok iyi bir yüzücü olmama rağmen kendimi suyun yüzüne çekemiyordum. Bir ara kıyıya sandığımdan daha yakın olduğumu fark ettim. Kendimi kıyıya çekmeye çalıştım. Fakat bu imkansızdı. Aynı anda büyük bir dalga birden beni içine aldı. Önce iyice derinlere, kendi içine çekti. Ne pahasına olursa olsun nefesimi tutmalı, hayatta kalmalıydım. Tüm gücümle su yüzüne çıkmaya uğraştım. Alttan iten suyun gücü bir anlık da olsa yüzeye çıkmama yardım etti. Bu sayede nefes alabildim. Ayaklarımın altında yeri hissedebiliyordum. Fakat aynı anda geri dönen dalga beni tekrar denize çekti. Tekrar kulaç atmaya, kıyıya ulaşmaya çalıştım. Ne kadar hızlı kulaç atarsam atayım, dalgalar beni tekrar denizin içine çekiyor, yere ayağımı basıp birkaç adım bile atmamı engelliyordu. En sonunda bir dalga bedenimi kaldırıp kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle acıdan nefesim kesildi. Sanki kollarımdaki tüm dermanı su çekip götürüyordu. Yine de var gücümle kayalara tutundum. Bir sonraki dalga beni biraz daha yukarı ittirdi. Bir sonraki üzerimden aştı. Fakat parmaklarımı kayadan koparmayı başaramadı. Sonunda kendimi tamamen taşların üzerine çekmeyi başardım. İçimden gelen son güçle ayağa fırladım. İnsanüstü bir gayretle taşlara tırmandım. Sonunda kayaları aşıp çimenler arasına boylu boyunca yuvarlandığımda dalgaları ve ölümü arkamda bırakmıştım. Bir süre yarı baygın bir halde olduğum yerde yattım. Hala hayatta olduğuma, denizden sağ çıktığıma inanamıyordum. İpten kurtulmuş bir idam mahkumunun şaşkınlığıyla kendimi yokladım. Demek kurtulmuştum. Deniz az ilerimde uzanıyordu. Dalgalar küçülmüş, rüzgar dinmişti. Ya ötekilere ne olmuştu? Kaptan, yardımcısı, diğer gemiciler? Kollarımı deliler gibi havada sallayarak kıyı boyunca bir aşağı, bir yukarı koştum. Kurtulmuş olmanın sevincine başka hiçbir kazazede bulamamanın dehşeti karışıyordu. Kimse yoktu. Benden başka herkes boğulmuş olmalıydı. Gözlerimi epeyce uzakta karaya oturmuş gemimize diktim. O kadar uzaktaydı ki aman tanrım, bu kadar mesafeyi nasıl kat edebilmiştim? Ardından nerede olduğumu ve ne yapacağımı kestirmeye çalıştım. Kazadan kurtulmuştum ama durumum hiç de iç açıcı değildi. Elbiselerim sırılsıklandı. Yiyecek, içecek hiçbir şeyim yoktu. Silahım olmadığından ne bir hayvan avlayabilir ne de tehlikelere karşı kendimi koruyabilirdim. Yanımda yalnızca bir bıçak ve bir kese tütün kalmıştı. Ve etrafta yırtıcı hayvanlar varsa, ya ıssız bir yere düştüysem, bir an anlatması zor bir dehşete kapıldım. Amaçsızca deliler gibi bir oraya bir buraya koşmaya başladım. Açlıktan midem kazınıyordu. Susamıştım. Hava kararıyordu. Şans eseri karşıma bir pınar çıktı. Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Hemen kana kana su içtim. Açlığımı bastırabilmek için ağzıma bir tutam tütün alıp çiğnemeye başladım. Çok yorgun ve uykusuzdum. Önce geceyi geçirebileceğim bir yer bulmaya, burada ne yapacağımı ertesi gün düşünmeye karar verdim. Burası ıssız bir yerse, nasılsa endişe edecek bol zamanım olacaktı. Geniş dalları, dikenli yaprakları olan bir ağaç buldum. Bu ağaç, vahşi hayvanlara karşı güvenli bir barınak olabilirdi. Ağaca tırmanıp dalların çatal yaptığı bir kovuğa yerleştim. Elimde kendimi korumak için kestiğim bir dal parçası vardı. İki büklüm olmama rağmen gözlerimi kapamamla deliksiz bir uykuya dalmam bir oldu. Issız ada. Ertesi gün uyandığımda gün doğmuş, her yer güneş ışıklarıyla pırıl pırıl ışıyordu. Ağaç dalından yuvamda iyice uyumuş, gücümü kuvvetimi toplamıştım. Ağaçtan aşağı atladım ve deniz kıyısına yürüdüm. Gece dalgalar şaşırtıcı bir şekilde gemiyi kumlardan sökmüş, kıyıya, neredeyse tırmandığım kayalıklara kadar sürüklemişti. Aramızda sadece yarım mil mesafe vardı. Bu durumda rahatça gemiye ulaşabilir, orada bulabildiğim öteberiyi karaya taşıyabilirdim. Etrafıma daha dikkatlice baktığımda, Filika'nın 2 mil kadar uzakta kıyıya vurmuş olduğunu gördüm. Filika'ya binip rahatça gemiye gidebileceğimi düşünerek sevindim. Ne var ki, biraz yürüyünce Filika ile aramızda derin bir koy olduğunu fark ettim. Bu durumda kayalıklar üzerinden yürüyerek gemiye ulaşmaya çalışmak çok daha kolay olacaktı. Öğleye doğru sular daha da duruldu. Deniz çarşaf gibi hareketsizdi. Kayaların üzerinden atlaya zıplaya gemiye iyice yaklaştım. Geminin oldukça sağlam bir şekilde karaya vurduğunu görünce umutsuzluğa ve üzüntüye boğuldum. Keşke Filika'ya hiç binmeyip gemide kalsaydık. O zaman hepimiz kurtulabilecektik. Sıcak iyiden iyiye artmıştı. Elbiselerimi tekrar ıslatmak istemediğim için soyundum ve suya atladım. Gemi kumlara vurunca sudan iyice yükselmişti. Tutunup güverteye tırmanabileceğim bir yer arayarak geminin çevresinde 2 tur yüzdüm. Sonunda geminin burnundan suya doğru sallanan bir halat fark ettim. Hemen halata sarılıp kendimi yukarı çektim. Güverteye çıktığımda etrafımı kolaçan ettim. Gemi burun tarafından kumlara gömülmüş, ambar su ile dolmuştu. Fakat kameraların olduğu taraf ve güverte sanki kaza olmamış gibi kupkuruydu. Tahmin edersiniz ki ilk işim yiyecek aramak oldu. Yiyeceklere deniz suyu değmemişti. Peksimetleri görünce hemen 2'şer 3'er ağzıma doldurdum. Bir şeyler yiyince kafam daha iyi çalışmaya başladı. Gemide işime yarayacak ne varsa toplayıp hepsini karaya götürmeliydim. Bunun için acele etmem gerekiyordu. Zira her an hava kötüleyebilir, dalgalar gemiyi parçalayıp batırabilirdi. İlk olarak bulduğum bütün yiyecek ve eşyayı toplamalı, karaya mümkün olduğunca çok sefer yapmalıydım. Sefer yapmak. Ama neyle? Bütün yiyeceği, öteberiyi toplasam bile bunları nasıl karaya taşıyacaktım? Güverteye bakınırken aklıma bir sal yapmak geldi. Etraf parçalanmış direkler geniş tahta parçaları ile doluydu. Hemen işe başladım. Tahtaları ve direkleri çekerek bir araya topladım. Yelkenlerden kalan halat ve ipleri toplayarak tahtaları ve direkleri bu iplerle birbirine bağladım. Saatler süren, oldukça yorucu bir çalışma sonucu üzerinde eşya taşıyabileceğim bir sal yapmayı başardım. En önce en önemli parçaları taşımaya karar verdim. Bulduğum birkaç kasaya ekmek, pirinç, peynir, kurutulmuş et gibi yiyecekler doldurdum. Gemimizde birkaç tavuğumuz ve bunları beslemek için bulundurduğumuz bir miktar arpa vardı. Tavuklar ölmüştü fakat arpa duruyordu. Yiyecekleri toplayarak sala yerleştirdim. Kameraları araştırırken hiç bozulmamış bir marangoz takımı buldum. İçinde çekiç, testere, çivi gibi son derece gerekli gereçler vardı. Bu gereçler benim için o an altından daha değerliydi. İkinci defa kameraları araştırmaya çıktığımda bulduğum tabanca, tüfek gibi silahları topladım. Toplarda kullanmak üzere 3 fıçı barut da almıştık. Fakat bunların nerede olduğunu bilmiyordum. Sonunda fıçıları buldum. 2 fıçı kuruydu. 3. fıçı ise su almıştı. Fıçıları zorlukla sala taşıdım. Sal ağzına kadar dolmuştu. O sırada yükselen suların giysilerimi alıp götürdüğünü görerek üzüntüye kapıldım. Üzerimde sadece iç çamaşırlarım ve pantolonum kalmıştı. Salımın ise ne yelkeni ne de direği vardı. Kıymetli yükümü suya düşürmeden kıyıya ulaştırabilmek için çok dikkatli olmam gerekiyordu. Elimdeki uzun sırığın yardımıyla salı ağır ağır ilerlettim. Akıntı salı kıyıya çıktığım yerden biraz daha öteye taşımıştı. Bir dere ağzı bulduğumda suya atladım. Salımı ucuna bağladığım ip yardımıyla çekerek kumlara çıkardım. Eşyaların hepsini kıyıya, geceyi geçirdiğim ağacın dibine taşıdım. Adam akıllı yorulmuştum. Ama hiç ummadığım kadar çok erzak, eşya ve araç gereç getirmeyi de başarmıştım. Artık silahım olduğuna göre etrafımı araştırabilir, nerede olduğumu keşfedebilirdim. Gemiden getirdiğim tüfeklerle biraz barut alarak ilerideki tepeye yürümeye başladım. Acaba bir adada mıydım? Yoksa bir kara parçasında mı? Burada insan yaşıyor muydu? Dik tepeye tırmanıp etrafıma baktığımda küçük bir adada olduğumu anladım. Korktuğum başıma gelmişti. Ada herhangi bir kara parçasına bağlı görünmüyordu. Sadece biraz daha açığında başka küçük adalar vardı. Adada insan varlığına dair hiçbir işaret yoktu. Etrafımda uçan çeşit çeşit kuştan başka bir hayvana rastlamamıştım. Bu kuşlardan birini yemek amacıyla vurdum. Herhalde dünyanın oluşumundan beri bu adada ilk kez tüfek sesi duyuluyordu. Kuşlar ilginç sesler çıkararak etrafımda uçuşmaya devam ettiler. Bu keşif gezisinden sonra gemiye dönerek biraz daha eşya getirmeye karar verdim. Özellikle yelkenler ve direkler çok işime yarayacaktı. İnşa ettiğim salla gemiye gitmek çok uzun sürerdi. Fakat artık deneyim kazandığımdan kendime başka bir sal daha yapabilirdim. Yeniden gemiye yüzdüm. Bu sefer ilkinden daha hafif ve daha geniş bir sal yaptım. Böylece daha fazla eşya alma şansım oldu. Bu sefer bir el değirmeni, balta, tüfekler için fişek ve barut torbaları, bir hamak ve birkaç şilte buldum. Gemide elime geçen tüm giysileri topladım. Aynı zamanda sağlam kalan yelkenleri döndürüp salıma yerleştirdim. Salı bu kez rahatlıkla yüzdürerek karaya çıkardım. Bir önceki seferimde karaya taşıdığım yiyeceklerin bazı hayvanları çekeceğini düşünerek endişeleniyordum. Fakat yiyeceklere kimse dokunmamıştı. Eşyaları parça parça diğerlerinin yanına taşıdım. Yelken bezleri ve direk parçalarıyla kendime küçük bir çadır yaptım. Yağmurdan ıslanabilecek her şeyi çadırın içine koydum. Kasaları da etrafıma dizerek kendime küçük bir kale yaptım. Gece olunca iki tabancayı doldurup yanıma aldım. Ve gemiden getirdiğim şilteye uzanarak derin bir uyku çektim. Ertesi sabah uyandığımda güzel bir kahvaltı yaptım. Aklımda tekrar gemiye giderek ne bulursam getirmek vardı. Yeniden gemiye yüzdüm ve bir sal daha yaptım. Bir fıçı dolusu un, bir kasa içki ve bir miktar barut bulunca neşem iyice yerine geldi. Bunları çadırıma taşıdıktan sonra hemen gemiye geri gittim. Bu şekilde 13 gün içinde 11 kez gemiye gittim. Bir kişinin taşıyabileceği her şeyi toplayıp karaya çıkardım. Niyetim gemiyi yavaş yavaş sökerek ahşaptan da mümkün olduğunca yararlanmaktı. 12. seferim sırasında rüzgar artık daha sert esmeye başlamıştı. Yine de çekmecelerin içinde birkaç ustura, makas, bıçak ve çatal bulmayı başardım. Bir başka çekmecede yüklüce para ve altın bile buldum. Paralara bakarak gülümsedim. Paranın peşinde kaderim beni bu ıssız adaya sürüklemişti. Fakat artık paranın benim için hiçbir değeri olamazdı. Bulduklarımı sala taşırken hava hızla kararmaya, deniz kabarmaya başladı. Salla karaya hiç ulaşamayabilirdim. Yanımdakileri bir bez parçasına sarıp belime doladım. Hızla karaya yüzdüm. Kısa süre sonra fırtına başladı. Fakat ben çoktan evime, küçük çadırıma ulaşmıştım. Bütün gece şiddetli yağmur yağdı. Ertesi sabah denize baktığımda geminin yerinde yeller esiyordu. Fırtına enkazı parçalara ayırmıştı. Üzülmüştüm. Fakat taşıyabileceğim her şeyi aldığımdan Tanrı'ya şükrettim. Gemiden umut kesildiğine göre kendime bir barınak yapmalıydım. Su kaynağına daha yakın, gölgelik ve tehlikelere karşı korunaklı bir alan bulabilmek için etrafı araştırmaya başladım. Bir tepenin yamacında küçük bir düzlük keşfettim. Bir tarafı denize bakan dik bir yamaçtı. Buradan hiçbir tehlike gelmezdi. Kayalık tarafta ise bir mağara girişi gibi bir kovuk vardı. 70-80 metre kadar eni ve boyu olan bu düzlük yemyeşil otlarla kaplıydı. Buranın uygun ve güvenlikli bir yer olacağını düşünerek oraya yerleşmeye karar verdim. Kovuğun önüne bir yarım daire çizdim. Ardından bunun üzerine iki sıra kazık çaktım. Uçlarını sivrilttim. Kazıkları kalın halatlarla güçlendirerek aşılması güç bir tahta perde oluşturdum. Kapı yerine bir tahta merdiven yaptım. Böylece hiç kimse içeri giremeyecekti. İç tarafa iki kat yelken bezinden bir çadır yaptım. Bunun üzerine yağmura karşı bir kat katranlı bez gerdim. Çadırın içine gemiden getirdiğim hamağı kurdum. Eşyaları ve erzağı çadırımın hemen arkasındaki kaya kovuğuna yerleştirdim. Buraya topraktan bir raf yaptım. Böylece kovuğu kiler olarak kullanacaktım. Bütün bu işleri tamamlamam günlerimi aldı. Bu arada kimi günler tüfeğimi alıp dolaşmaya çıkıyordum. Hem avlanmak hem de adayı keşfetmek istiyordum. İlk keşif gezimde adada dağ keçileri yaşadığını görerek sevindim. Ne var ki bu vahşi hayvanları yakalamak dünyanın en zor işiydi. Hayvanlar beni görür görmez kaçışıyorlardı. Fakat otladıkları otluğa öğrenmiştim. Bir gün yüksek bir yerden nişan alarak ateş ettim. Keçilerden biri yere düştü. Koşup yanına vardığımda bunun oğlağı olan dişi bir keçi olduğunu gördüm. Manzara pek üzücüydü. Vurduğum keçiyi sırtıma vurmuş çadırıma götürürken oğlan da beni izlediğini fark ettim. Onu da kucağıma aldım. Çadırıma döndüğümde yiyecek vererek onu kendime alıştırmak istedim. Fakat yabani hayvan yemek yemeyi reddediyordu. Sonunda onu da kesip yemek zorunda kaldım. Keçiler bana iyi bir besin kaynağı olmuşlardı. Özellikle ekmeği çok idareli yemeye çalışıyordum. Ben çalışıp didinirken zaman akıp gidiyordu. Bir gün yorgun düşmüş halde yere oturdum ve düşüncelere daldım. Bu ıssız adada gemilerin rotasından çok uzakta bir yerde tek başıma kalmıştım. Kimsesiz, sefil bir halde ölecektim. Fakat kaderim bu kadar kötüyse neden fırtınada diğer arkadaşlarım boğulmuştu da ben hayatta kalmıştım? Denizin gemiyi yanı başıma getirmesine, birçok eşyayı buraya taşıyıp kendime bir barınak kurabilmeme şükretmem gerekmez miydi? Ya silahım olmasa ne yapacaktım? Demek ki ne olursa olsun azimle yaşamaya devam etmeliydim. Barınağımı inşa ederken günler geçmişti. Acaba ayın kaçıydı? Doğrulup düşündüm. Adaya Eylül ayının 30'unda düşmüştüm. Unutmamak, bundan sonraki günlerimi hesaplamak için bir şeyler yapmalıydım. Çadırımın yanına bir direk diktim. Üzerine adaya 30 Eylül 1659 günü geldim diye yazdım. Her gün bu direğe bir çentik atacaktım. Böylece bir takvim tutabilirdim. Elimdeki tahtalarla kendime bir masa ve bir sandalye yaptım. Ayrıca kovuğun içine tahta raflar yaparak eşyalarımı düzgünce yerleştirdim. Tertipli bir ev hanımı gibi her şeyi temiz ve düzenli tutuyordum. Çalışmak bana iyi geliyordu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordum. Yaşadığım yeri düzenlemek ve güzelleştirmek de moralimi düzeltmişti. Bir akşam direğime çentik atarken aklıma günlük tutmak geldi. Çadırıma getirdiğim bir yığın öteberi arasında acaba kalem ve kağıt da var mıydı? Daha önce bunların benim için önemli olacağını hiç düşünmemiştim. Kaptanın kamerasından topladığım eşyalar arasında kalem ve birkaç defter buldum. Bunlarla adadaki yaşantımı her gün kağıda dökebilir, ayrıntılı bir günlük tutabilirdim. Günlük 30 Eylül 1659 Ben, zavallı Robinson Crusoe, bir fırtına nedeniyle bu ıssız adaya düştüm. Gemim parçalandı, tüm arkadaşlarım öldü. Bu adada tek başımayım. Adaya Umutsuzluk Adası adını verdim. 1 Ekim, hava çok güzeldi. Gelgit olayı nedeniyle geminin kıyıya yaklaştığını gördüm. Hemen gemiye gittim. Birkaç seferde karaya çeşitli eşyalar taşıdım. 1 Ekim, 24 Ekim arası. Zamanımın tümünü gemiye giderek öteberi taşımakla geçirdim. Bulduğum tüfekle birkaç kuş vurdum. Etleri lezzetli. 25 Ekim. Bugün çok yağmur yağdı. Gemi çıkan fırtınada parçalandı. Günümü karaya taşıdığım eşyaları yağmurdan koruyarak geçirdim. 26 Ekim. Bütün günümü bir barınak inşa edebileceğim güvenli bir yer aramakla geçirdim. Akşama doğru bir kaya kovuğunda uygun bir yer buldum. 26 Ekim, 30 Ekim arası. Tüm zamanımı vahşi hayvanlardan korunmak için bir çit inşa ederek geçirdim. Eşyalarımı çitin içine taşıdım. 31 Ekim, adada keçiler olduğunu keşfettim. Bir tanesini vurdum. Yavrusu beni eve kadar izledi. Fakat beslenmeyi reddettiği için onu da öldürmek zorunda kaldım. 4 Kasım, günümü düzenlemeye karar verdim. Sabahtan öğleye kadar çalışıyorum, öğle sıcağında dinleniyorum. Ardından akşama kadar çalışıyorum. Kendime bir masa ve bir sandalye yapmaya karar verdim. 5 Kasım, sabah yürüyüşümü yapmak üzere silahımı alıp çadırdan ayrıldım. Adanın iç taraflarına doğru ilerlerken bir havlama sesiyle irkildim. Sesin geldiği yere doğru ilerlediğimde gözlerime inanamadım. Bizim gemideki köpek fırtınaya rağmen yüzerek karaya çıkmayı başarmış. Köpek beni görünce sevinçle bana koştu. Benim sevincim de onunkinden aşağı kalır değildi doğrusu. Artık yalnız sayılmam. Köpeğim bana arkadaşlık edecek. 13 Kasım. Bugün uzun süreden beri ilk defa yağmur yağdı. Havanın serinlemesi beni biraz memnun etti. Zira sıcaktan çok bunalmıştım. Fakat yağmura eşlik eden şimşekler beni çok korkuttu. Yıldırım düşer de elimdeki bütün barutu yakarsa diye korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Barutuma yıldırım düşse hayatta kalır mıyım bilmiyorum ama yine de önlem olarak barutu küçük parçalar halinde değişik yerlere saklamaya karar verdim. 17 Kasım. Bugün çadırımın arkasındaki kaya kovuğunu genişletmeye başladım. Bir yandan da gemiden topladığım demir parçalardan araç gereç yapmayı denedim. Ormanda Brezilyalıların demir ağacı adını verdiği ahşabı son derece sert bir ağaç keşfetmiştim. Bu ağaçtan gereç yapmak üzere büyük zorluklarla bir dal kestim. Son derece ağır olan dalı çadıra kadar sürükledim. Yorgunluktan canım çıktı. 23 Kasım. Bulduğum demir ve ahşaptan bazı aletler yapmayı başardım. Kovuğu şekillendirmeye devam ediyorum. Bir depo, bir mutfak, yemek yiyebileceğim bir alan oluşturmak istiyorum. 10 Aralık. Bugün mağaramı tamamladığımı düşünüyordum ki bir anda yukarıdan büyük bir miktar toprak kayarak üzerime yağdı. Neredeyse canlı canlı gömülecektim. Şimdi işe tekrar baştan başlamak zorundayım. Kayan toprağı taşıyıp atmanın yanı sıra tavanı da sağlamlaştırmam gerekiyor. 27 Aralık. Günlerdir aralıksız yağmur yağdığı için ne dışarı çıkabildim ne de işlerimi bitirebildim. Bugün sabah genç bir keçi vurdum. Bir başkasını da ayağından yakaladım. Keçinin yarasını sardım. Kapımın önündeki otları yiyor ve uzağa gitmiyor. Keçileri evcilleştirip üretebilirsem barutum bittiğinde de et kaynağım olur. 1 Ocak. Bugün yeni yıl ve hava çok sıcak. Yine adanın içlerine gittim. Orada birçok keçi gördüm. Fakat beni fark edince göz açıp kapayıncaya kadar kayboluyorlar. Belki köpeği ava alıştırabilirim. 2 Ocak. Planladığım gibi köpeği de alıp ava gittim. Hesabıma göre köpek keçileri bana doğru sürecek, ben de içlerinden bir tanesini vuracaktım. Fakat işler tersine gitti. Keçiler köpeğimi görünce diklendiler. Zavallı köpek kuyruğunu kıstırıp kaçmaya başladı. Onları seyredip epey güldüm. 2 Şubat. Çitimin istediğim kadar korunaklı olmadığını düşündüm ve zamanımı ormandan ağaçlar keserek ve duvarımı kalınlaştırarak geçirdim. Aynı zamanda dışarıdan kimsenin orada birinin yaşadığını anlamaması için dallar ve çalılarla evimi iyice gizledim. Vurduğum tüm hayvanların postlarını kurutarak saklıyorum. İç yağlarından da mum yapmaya çalıştım. Yaptığım mumları güneşte kuruttum. Mumlar cılız bir ışık veriyor ama artık en azından hava karardıktan sonra da bir ışık kaynağım oldu. Bu arada ormanda bulduğum yabani güvercin yuvalarını evime taşıyarak güvercin yavrularını evcilleştirmeye çalıştım. Güvercinleri evcilleştirerek tavuk gibi beslemeyi düşünüyordum. Fakat palazlanınca uçup gittiler. Yine de istediğimde birini yakalamam çok zor olmuyor çünkü evimin etrafından uzaklaşmıyorlar. Mağarayı bir torba tavuk yemi koymuştum. Fakat yemin büyük bir kısmını haşereler yemiş. Bunun üzerine torbayı değerlendirmek üzere bir kenara silkmiştim. Aralıksız yağan yağmurlardan sonra hayretler içinde buradan arpa filizleri yeşerdiğini fark ettim. Bu bir mucize olmalı. Bu filizleri yetiştirerek çok ürün alabilirdim. Daha sonra bir başka yerde yeşeren pirinç filizleri de buldum. Ben olduğum yerde oturmuş halime yanarken doğa sanki bana elini uzatmış, birbiri ardına mucizeler gönderiyordu. Bu tohumları yetiştirip ekmek yapabilecek kadar ürün almam yaklaşık 4 yılımı aldı. Ama o zamana kadar her gün filizlere gözüm gibi baktım. Kuru günlerde onları suladım. Günlüğüme geri döneyim. 16 Nisan. Yeni çitimi ve düzenlemelerimi bitirdim. Merdiveni içeri çekip yeni yuvamın keyfini çıkarmaya hazırlanıyordum ki bir anda her şey sallanmaya başladı. Mağaramın tavanından topraklar dökülüyordu. Aceleyle dışarı koşup çiti açtım ve mağaradan uzaklaştım. Daha sonra benzer birkaç sarsıntı daha olunca deprem olduğunu anladım. Yine de bir başka sarsıntıyla kaya yamaç üstüme yıkılır korkusuyla evime yaklaşamadım. Ayaklarımın altında sarsılan toprağın hissi aklımı başımdan almıştı. Tanrı'ya beni esirgemesi için yakarırken bulutların hızla toplanmakta olduğunu gördüm. Rüzgar hızlanıyordu. Henüz saklanacak bir yer bulamadan müthiş bir fırtına koptu. Deniz köpürüp taşıyor, ağaçlar rüzgardan yerlere eğiliyordu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan kaçarak yine mağarama sığındım. 22 Nisan. Yağmurdan yerle bir olan çadırımı görünce ahşap duvarlar yapmaya karar verdim. Elimde birçok gereç vardı ama onları bilemem gerekiyordu. Bir bileği taşı vardı ama onu döndürebilecek bir düzenek yapmak zorundaydım. Bu planı gerçekleştirebilmek için bir hafta çalıştım. 30 Nisan. Ekmek ve peksimetimin iyice azaldığını fark ettim. Daha idareli yemeliydim. Yeni tahıl elde etmem çok uzun sürecek. 1 Mayıs. Kıyıda kumsala vurmuş öteberi görünce yakından incelemek için kumsala indim. Bu kırık bir barut fıçısıydı. İçindeki barut su alıp taş gibi olmuştu. Etrafta gemi enkazından kalma başka parçalar da vardı. Depremin etkisiyle deniz tabanına saçılmış ne var ne yoksa geri kusmuştu. İşime yarayacak tüm parçaları topladım. Büyük parçaları da almanın bir yolunu bulmalıydım. 17 Haziran. Yağmur yeniden başladı. Bu arada gemiden kalan parçaları söküp taşımakla zaman geçirdim. Hava serinledi. Üşüyorum. Evden çıkmadım. Her yanım ağrıyor. 19 Haziran. Ağrılarım iyice arttı. Üşüyorum. Titriyorum. Ateş içindeyim. 21 Haziran. O kadar hastayım ki korkarım öleceğim. Çok çaresizim. Bir şey yiyecek gücüm bile yok. Köpeğim yanımda kesik kesik inliyor. 22 Haziran. Durumum daha iyi ama başım çok ağrıyor. 25 Haziran. Şiddetli bir sıtmaya tutuldum sanırım. Yine çok hastayım. Ara ara kendimi kaybediyorum. Sonra yine ayılıyorum. Ateş nöbetleri geçiriyorum. 27 Haziran. Bugün o kadar halsizim ki ne yedim ne içtim. Çadırdan çıkamıyorum. Gece gördüğüm kabus beni çok etkiledi. Rüyamda kıyıda oturmuş denizi seyrediyormuşum. Bir anda fırtına patlıyor. Kapkara bir bulut alçalıyor, alçalıyor. Buluttan çıkan bir alev çevreyi aydınlatıyor. Alevlerin içinden bir adam çıkıyor. Elinde bir mızrak var. Canımı almaya gelmiş olmalı. Kan ter içinde, gözlerim yuvalarından uğramış halde bağırıyorum. Hayır, hayır, Tanrım yardım et, ne olur. 3 Temmuz. Uzun süre yatarak dinlenmem sayesinde hastalığım biraz geçti. Yine de çok halsizim. 4 Temmuz. Bugün köpeğimi de alarak ava çıktım. Çok halsiz olmama rağmen bir keçi vurmayı başardım. Keçiyi eve taşımak cehennem azabı gibiydi. Çadıra gelince baygın yere serildim. 5 Temmuz. Keçiyi kesip pişirdim. Et yemek bana güç verdi. Yanında kıyıdan toplamış olduğum 3 kaplumbağa yumurtasını da pişirip yedim. Güçleniyorum. 6-14 Temmuz. Gücümü topladım ve iyileştim. Zamanımı elimde silahım adayı gezmekle geçirdim. Önce küçük koya girdim. Koya açılan dere yatağı boyunca ilerledim. Mevsim nedeniyle su iyice çekilmişti. Derenin iki yakası uzun, yeşil otlarla kaplanmıştı. Tepelerin yamaçlarında gayet sağlıklı tütün filizleri görünce şaşırdım. Aynı yerlerde şeker kamışları da çıkmıştı. Bu bitkileri ekip yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Yorulunca geri döndüm. 15 Temmuz. Aynı yolu izleyerek daha içlere ilerledim. Ormanlık alana geldim. Ağaçların arasında çeşitli yemişler, üzüm ve kavun buldum. Üzümler özellikle olgun ve ballıydı. Bunları kurutabilirsem kış mevsimi için iyi bir besin kaynağı olur. Bu gece eve dönmedim. Çıkıp bir ağacın dalları arasında uyudum. Sabah yoluma devam ettim. Batıya doğru yükselen bir düzlüğe vardım. Küçük bir pınar sırtlardan inip ovaya doğru akıyordu. Manzara o kadar canlı, o kadar yeşildi ki, özenle ekilip dikilmiş bir bahçeyi andırıyordu. Bu güzeller güzeli bahçenin bir yanından yürürken, tüm bu güzelliklerin tek sahibi olduğunu düşünerek içten içe sevindim. Etraf kakao, portakal ve limon ağaçlarıyla doluydu. Birkaç yeşil limon kopardım. Limonun suyu hem lezzetli hem de serinleticiydi. Bir başka yerde çok miktarda üzüm asması buldum. Her meyveden biraz topladım. Eve dönüp meyveleri doldurabileceğim torbalarla geri gelmeye karar verdim. Ertesi gün elimde torbalarla aynı yere geri döndüğümde şaşırtıcı bir durumla karşılaştım. Bir gün önce asmalardan sarkan üzümler koparılmış, yerlere atılmıştı. İçimi korku kapladı. Bunu yapanın etrafta dolaşan vahşi hayvanlar olduğunu düşündüm. Toplayabildiğim kadar meyveyi torbalara doldurup hemen evimin yolunu tuttum. 1 Ağustos. Yeni keşfettiğim meyve bahçelerini çok beğendim. Aslında evimi adanın yanlış yerine kurmuşum. Meyve bahçesinin olduğu yere bir ev yapmayı düşündüm. Fakat bu bölge denize çok yakın ve çok açıktaydı. Tehlikeli olabilirdi. Yine de meyve ağaçlarının arasına küçük bir kulübe güzel olurdu. Ertesi gün dallar ve iple bir kulübecik inşa etmeye başladım. Yazlık sarayım tam bitmişti ki şiddetli yağmurlar başladı. Eski yerime geri dönmek zorunda kaldım. 12-26 Ağustos. Durmaksızın yağan yağmur yüzünden dışarı çıkamıyorum. Islanmamaya özen gösteriyorum ama yiyeceğim azaldı. Yağmurun hafiflediği bir sıra dışarı çıkıp bir keçi vurdum. Bir de kaplumbağa yakaladım. Böylece yemek listem zenginleşmiş oldu. Sabah kahvaltısında üzüm, öğle yemeğinde ızgara keçi ya da kaplumbağa. Akşam yemeğinde de kaplumbağa yumurtası. Keşke içinde yemek yapabileceğim bir tencerem olsaydı. 30 Eylül 1660. Bugün adaya gelişimin birinci yıl dönümü. Direğin üzerindeki çentikleri saydım. Tamı tamına 365 gün olmuş. Günü sakin geçirdim. Ne yazık ki mürekkebim çok azaldı. Daha dikkatli kullanmalıyım. Artık her gün değil, sadece belli başlı olayları yazacağım. Çiftçiliğe başlıyorum. Yağmurun durmadan yağdığı günlerde çadırda kendime bazı uğraşlar edinmeye çalıştım. Canım sıkılıyordu ve birçok gerece ihtiyacım vardı. Öncelikle çadırı ve mağarayı düzenlemeye başladım. Mağarayı biraz daha genişlettim. İçerisine çeki düzen verdim. Sepete, yemek pişirmek için kaba ve pipoya ihtiyacım vardı. Bunları yapmayı kendim öğrenmeliydim. Küçükken yaşadığımız yere zaman zaman sepet örücüler gelirdi. Onların yanına gider, nasıl çalıştıklarını seyrederdim. Bu nedenle sepet yapmam çok zor olmayacaktı. Ormanda uygun esneklikte dallar aramaya başladım. Sonunda bodur bir çalının dallarında karar kıldım. Kestiğim dalları bahçeme taşıdım. Dallar kuruyunca da işe koyuldum. Sonuçta birkaç sepet örmeyi başardım. Elim işe alışınca daha büyük sepetler ve tohum koymak için bir küfe de ördüm. Bu arada çiftçiliğe de başladığımı söylemeliyim. Torbadan dökülen arpa tanelerinin yeşillendiğini anlatmıştım. Bunları ayırarak çadırımın önündeki düzlüğe ekmeye karar verdim. Dikkatli bakımın ve havaların da iyi gitmesi sayesinde ekinlerim başak vermeye başladı. Fakat bir sabah tarlama baktığımda büyük tehlikeyi öngöremediğimi fark ettim. Kuşlar. Başaklardaki tanelerin birçoğunun yenmiş olduğunu görünce aklım başımdan gitti. Koşarak tüfeğimi aldım. Bir ağacın arkasına saklandım. Çok geçmeden kuşlar ekinlere konmaya başladı. Tüfeğimi ateşledim. 3 kuş yere düştü. Tüfeği tekrar doldurup tekrar ateşledim. Sonra bir daha. Derken tüm kuşlar uçarak ortadan kayboldular. Kuşlardan 3 tanesini korkuluk olarak bir kazağa bağlayıp tarlamın ortasına diktim. Böylece kuşlardan da kurtulmuş oldum. Ekinler olgunlaşınca gemiden aldığım bir kılıcı orak gibi kullanarak hepsini biçtim. Bir kısmını tohumluk olarak sakladım. Kalanları da torbalara doldurup kilerime kaldırdım. Bütün bu işlerle uğraşırken bir yandan da geleceğimi düşünüyordum. Bütün adayı keşfetmeyi kafama koymuştum. Yanıma bir tüfek, bir balta, bolca barut aldım. Yiyecek olarak da bir torbaya üzüm ve peksimet doldurdum. Adanın tam konumunu bilemesem de Amerika kıtasına aitti. Belki İspanyol sömürgelerine yakın bir yere düşmüştüm. Bu durumda ada gemilerin yolu üzerinde olmalıydı. Belki çok geçmeden bu adadan kurtulabilirdim. Öte yandan ada yerlilerin yaşadığı kıyıya da yakın olabilirdi. Eğer öyleyse bu çok fena bir durumdu. Çünkü bu bölgedeki yerliler yamyamlıklarıyla, yani düşmanlarını öldürüp yemeleriyle tanınıyordu. Adanın diğer kısmı benim yaşadığım kısımdan çok daha güzeldi. Geniş, çiçekli çayırlar, ilginç ağaçlarla dolu ormanlar vardı. Aklımda düşüncelerle yürürken dallara konmuş büyük bir papağan kolonisi gördüm. Aklıma hemen birini yakalayıp konuşmayı öğretmek geldi. Elimdeki değneği ustalıkla fırlatarak bir tanesini düşürdüm. Hemen üstüne atılıp yakaladım. Adanın bu bölgesi çok ilgimi çekmişti. Daha önce görmediğim türden tavşanlar, tilkiler vardı. Keşfettiğim bitki ve hayvanlara bakmak için epey zaman harcadığımdan gece bir ağacın dallarında mola verdim. Ertesi sabah deniz kıyısına indiğimde binlerce kaplumbağa ve deniz kuşuyla karşılaştım. Kumsala geldiğim yeri işaretlemek amacıyla bir değnek diktim ve bir sonraki gezimi tam ters yönde yapmaya karar verdim. Böylece değneği bulduğumda adanın etrafında tam bir tur atmış olacaktım. Çadırıma döndüğümde evimi çok özlediğimi fark ettim. Fakat yeni yerlere gitmek ve yeni şeyler keşfetmek de beni mutlu etmişti. Adada aslında hayatımın birçok döneminden daha mutlu olduğumu düşündüm. Ayrıca 2 yeni arkadaş edinmiştim. Papağan bana kısa sürede alıştı. Ona dallardan güzel bir kafes yaptım. Konuşmayı kısa sürede öğrendi. Böylece adaya geldiğim günden beri ilk defa birinin adımı çağırdığını duydum. Papağan bana, "Zavallı Robinson, nasılsın?" dedikçe duygulanıyordum. Köpeğimin bulduğu küçük bir oğlağı evcilleştirmeyi başardım. Karnı acıkınca tıpkı bir kedi gibi peşimden gelmeye başladı. Hayvanlarımla, ekinlerle ve evimle uğraşarak aylar geçirdim. Ne zamandır aklımdan toprak kaplar yapmak geçiyordu. Uygun bir kil bulabilirsem planımı gerçekleştirebilirdim. Önce bulduğum killere komik şekiller verdim. Hepsi güneşin altında çatladı. Ama yılmadım ve balçığı durmadan yoğurarak daha iyi sonuçlar almaya başladım. Sonunda oldukça düzgün şekil verdiğim birkaç kabı güneşte kurutmayı başardım. Bunların içinde tahıl saklamaya karar verdim. Fakat yemek pişirebilmek için ateşte pişmiş bir kaba ihtiyacım vardı. Kapları nasıl pişireceğimi bilmiyordum. Yine de kendimce bir fırın yapmaya karar verdim. Birkaç kap daha yapıp bir ateş yaktım. Kapları ateşin üstüne koyup üstlerini örttüm. Bütün gece ateşin canlı kalması için uğraştım. Ertesi sabah sapsağlam 2 kabım olmuştu. Akşam kaplardan birinde keçi eti haşladım ve afiyetle yedim. Başarı bildiklerimi görünce kendime güvenim artıyordu. Bir sonraki ödevim topladığım tahılları öğütecek bir dibek yapmaktı. Ne yazık ki istediğim şekilde ve sertlikte bir taş bulamadım. Bunun üzerine sert bir ağaç aramaya karar verdim. Dibeği yeterince sert bir ahşaptan da oyabilirdim. Uzun araştırmalar sonucu böyle bir ağaç bulabildim. Ağacın içini balta ve ateşle uğraşa uğraşa oydum. Brezilya'da yerlilerin böyle kanolar yaptığını görmüştüm. Aynı ağaçtan bir de tokmak yaptım. Elde ettiğim araç çok ilkel de olsa işimi pekala görürdü. Ardından bir ekmek fırını yapmaya giriştim. Önce büyükçe bir toprak kap yaptım. Kabı dayanıklı olması için ateşte iyice pişirdim. Elde ettiğim undan hamur yaparak kabın içine yerleştirdim. Bir köşede yaktığım odunları köz haline gelince kabın etrafına doldurdum. Kabın üstünü kapattım. Bir süre sonra mis gibi ekmek kokusu etrafa yayılmaya başladı. Taze ekmek kokusunu nasıl da özlemiştim. Bu işlerle günler akıp gitti. Direğin üstündeki çentikler giderek çoğalıyordu. Bir gün çentikleri saydığımda hayretle adadaki üçüncü yılımı doldurduğumu gördüm. Halbuki ben daha 2 yıl oldu sanıyordum. Fakat ilk baştaki korku ve umutsuzluğum yok olmuştu. Bahçemle sürekli uğraşarak bol bol arpa ve pirinç elde etmiştim. Öyle ki artık tahıllarımı saklamak için ayrıca bir ambar inşa etmem gerekiyordu. Yiyeceğim vardı. Temel ihtiyaçlarımı karşılıyordum. Ayrıca çok güzel bir yerde sıkıntılarımdan uzak yaşıyordum. Sadece tek bir şeyden, bir insan sesi, bir arkadaş, işte bundan yoksundum. Arkadaş özlemimi zaman zaman köpeğimle, papağanımla konuşarak gidermeye çalışıyordum. Yalnızlık bir insan için en büyük yokluktu. İnsan her türlü zorluğa katlanabilir, her sorunun çaresini bulabilirdi. Fakat yalnızlığın çaresi yoktu. Bir kayık yapmak. Adaya geldiğim günden beri adanın bir ucundan görünen kara parçasının neresi olduğu kafamı kurcalıyordu. Burada yaşayan insanlar var mıydı? Belki bir yolunu bulup oraya gidebilir, adadaki yalnız esaretimden kurtulabilirdim. Öte yandan bu kara parçasında yamyamlar yaşıyorsa tehlike Afrika kıyılarındaki aslan ve leoparlardan çok daha büyük demekti. Karayip kıyılarında yaşayan yamyam kabileleri olduğunu defalarca işitmiştim. Bu kabileler insan eti yiyordu. Adanın o kıyılara yakın olduğunu tahmin ediyordum. Karşı kıyının sakinleri yamyam olmasalar bile bir yabancıyı düşman olarak görüp öldürmeleri akla uygun bir olasılıktı. Kuşkusuz elimdeki silahlarla onlara karşı gelmeye çalışırdım. Fakat yüzlerce kişi bir anda saldırırsa silahlarım ne kadar etkili olabilirdi? Yine de bir yolunu bulup karşı kıyıya gitmek için can atıyordum. Bu özlemimi dindirebilmek için önce beni taşıyabilecek bir kayık bulmalıydım. Aklıma ilk olarak gemiden ayrıldığımızda Filika geldi. Kumsalda ters yüz olup kumlara gömülmüş, çürümeye başlamıştı. Filika'yı onarabilirsem değil karşı kıyıya, Brezilya'ya bile gidebilirdim. Fakat Filika'yı düzeltmek imkansız gibiydi. Ahşap su çekerek taş gibi ağırlaşmış, geçen zaman içinde Filika iyice kumlara gömülmüştü. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, Filika'yı saplandığı yerden çıkarmayı başaramadım. Umutlarım suya düşmüştü. O sırada aklıma Brezilya yerlilerinin yaptığı gibi küçük bir kayık yapmak geldi. Adada çok büyük ağaçlar da vardı. Bunlardan birinin içini oysam, çeperini yuvarlatsam pekala bir kayık yapabilirdim. Ormana gidip gözüme kestirdiğim kalın gövdeli bir ağacı kesmeye başladım. Bunları okurken ağacı 2 saatte devirmeyi başardığımı sanmayın. Elimde son derece ilkel aletler vardı. Üstelik tek başıma çalışıyordum. El baltasıyla gövdeden santim santim parçalar kopararak. Tam 18 günde ağacı kesmeyi başardım. Dalları budayıp gövdeyi düzlemek de 11 günümü aldı. Sıra kütüğün içini oymaya gelmişti. Elimdeki araçlar böyle bir iş için çok yetersizdi. Fakat ben kayık yapmayı kafama koymuştum ve vazgeçmeye de hiç niyetim yoktu. Tam 3 ay boyunca gece gündüz uğraştım. Yerliler böyle bir sandala ellerinde metal aletler bile olmadan yapabiliyorlardı. Öyleyse ben de başarabilirdim. Sonunda kayığı bitirdim. Şekli çok hoşuma gitmişti. Oldukça da sağlam olmuştu. İçine 20 insan alabilirdi. Yani beni ve eşyalarımı taşıyacak kadar genişti. Fakat daha önce aklıma gelmeyen ciddi bir sorun vardı. Kayığın bulunduğu yerle kumsal arası 100 metre kadardı. Üstelik önce bir yükseltiyi aşmam gerekiyordu. Koca kayığı denize kadar nasıl itecektim? Uğraşlarım boşa çıkmıştı. Kayığı yerinden oynatamıyordum. Birkaç gün boyunca kayığın bulunduğu nokta ile kumsal arasında bir aşağı bir yukarı yürüdüm. Aklıma kayığı denizle bir kanal yardımıyla birleştirmek geldi. Hemen kazma küreye davranarak kazmaya bir kanal açmaya başladım. Birkaç gün çalıştıktan sonra açtığım çukurun boyutlarını ölçüp tüm kanal için kaç gün çalışmam gerekeceğini hesapladım. Tek başıma bu kanalı kazabilmek için 8 yıl aralıksız çalışmam gerekiyordu. Tüm çalışmam boşa gitmiş, denize açılma hayallerim suya düşmüştü. Bu işe tüm ayrıntıları ve çıkabilecek sorunları hesaplamadan girişmek delilikti. Hata benimdi. Bu hayhuy arasında direkteki çentiklere bakılacak olursa adadaki 4. yılımı da bitirmiştim. Direğin dibine oturup o güne kadar geçen zamanı düşündüm. Gemi ilk gece batmış olsaydı da ben bu eşyaları ve gereçleri çıkaramasaydım kuşkusuz bugüne dek çoktan ölmüş olacaktım. Çalışkanlığım ve iradem sayesinde birçok şeye sahip olmuştum. Dünya dertlerinden uzakta cennet gibi güzel bir yerde yaşıyordum. Bütün ada benimdi. Fakat sahip olduğum tüm bu şeylerin bana kullandığım kadarından fazla bir faydası yoktu. Gemiden aldığım bir torba altını düşünerek gülümsedim. O altınları bir avuç sebze tohumu alabilmek için seve seve harcardım. Ya da bir şişe daha mürekkep için. Kader bana hayatta neyin önemli olduğunu acı bir dersle göstermişti. Bu nedenle umutsuzluğa kapılmamalı, şartları en iyi şekilde değerlendirerek hayatıma devam etmeliydim. Örneğin giysilerim çok eskimişti. Gemiden topladığım gömlekleri yırtık pırtık hale gelene kadar giymiştim. Diğer giysiler sıcakta giyilmeyecek kadar kalındı. Çıplak gezmek istemiyordum. Çünkü güneş derimi yakıyordu. Güneşten korunmak için bir şapkam bile yoktu. Elimdeki malzemelerle kendime giysi yapmalıydım. Elime daha önce hiç iğne iplik almamış olmama rağmen işe koyuldum. Vurduğum hayvanların postlarını güneşte kurutarak saklamıştım. Bunlardan beğendiklerimi ayırdım. Tüyleri dışarı gelecek şekilde bir ceket ve pantolon diktim. Bir de başlık yaptım. Kendime şemsiye de yapmak istiyordum. Tenim güneşin altında yanıp su topladığı için güneşe çıkamıyordum. Şemsiye güneşten korunmanın iyi bir yoluydu. Brezilya'da şemsiye yapanları görüp çalışmalarını izlemiştim. Bu uğraşlar dışında günlerim her zamanki gibiydi. Her sabah tüfeğimi alıp gezmeye çıkıyor, etim bittiğinde bir keçi avlıyordum. Ekinlerimle, üzümlerimle ilgileniyordum. Bir süre sonra eski düşünceme döndüm. Denize açılmak. Fakat artık deneyimli olduğumdan denize yakın bir noktada küçük bir kano yapmayı planladım. Bir kano ile istediğim kadar uzağa gidemezdim. Ama en azından adanın etrafını dolaşabilir, balık avlayabilirdim. Tekneyi küçük tutunca başka ayrıntılarla uğraşma şansım oldu. Kanonun baş ve kıç tarafına küçük sundurmalar yaptım. Barut ve erzağımı buralarda saklayabilirdim. Kanoya küçük bir yelken diktim. Şemsiyemi de direğin yanına yerleştirdim. Önce kanomu denemek için kısa gezilere çıkmaya başladım. Kıyıdan çok fazla açılmıyordum. Fakat küçük teknemin manevra kabiliyetinin son derece iyi olduğunu gördükçe umudum arttı. Artık adanın çevresini turlamak için harekete geçebilirdim. Adaya varışımın 6. yılında 6 Kasım sabahı yola koyuldum. Yanıma su, bol miktarda ekmek, pişmiş et, üzüm ve tabii bolca da barut almıştım. İlk hedefim adayı daha iyi tanımaktı. Meğerse ada sandığımdan çok daha büyükmüş. Özellikle doğudaki uzun, kayalık bir burnu aşmak için iyice açılmam gerekti. Burnu aşınca kıyıya yanaştım. Tüfeğimi alıp kumsala çıktım. Amacım oradaki bir tepeye tırmanıp etrafı gözlemlemekti. Tepeden adanın doğusunda çok kuvvetli bir akıntı olduğunu gördüm. Bu akıntıya kapılırsam bir daha kıyıya ulaşamayabilirdim. Bu nedenle rüzgarın akıntıya karşı daha elverişli hale gelmesini beklemeliydim. Orada 2 gün kaldım. 3. günün sabahı yeniden yelken açtım. Fakat burnun öte yanında çok güçlü bir akıntı bir anda teknemi içine aldı. Hızla kıyıdan açılmaya başladım. Dümene sahip olamıyordum. Rüzgar ise yönümü çevirmem için yeterli değildi. Çok korkmuştum. Deniz yüzeyi sakindi. Fakat bu akıntı kanomu daha da açığa sürüklerse bir daha asla geri dönemezdim. Yanımda sadece bir şişe su ve bir kaplumbağa vardı. Bu yiyecek ve suyla kaç gün daha idare edebilirdim. Kanoyu yaptığıma, evimden uzaklaştığıma pişman olmuştum. Sahip olduklarımla yetinemediğim için kendime kızdım. Evimde otursam ne olurdu sanki? Neredeyse 10 milden fazla açılmıştım. Çalakürek adaya dönmeye uğraşıyordum fakat akıntıdan kurtulmam olanaksızdı. Öğleye doğru hızını artıran güney rüzgarı olmasaydı kim bilir şimdi nerede olacaktım. Akşam 5 sularında adaya dönmeyi başardım. Kanomu çekebilecek uygun bir yer bulduktan sonra ağaçların arasına yorgun argın uzandım. Bütün gece ölü gibi uyumuşum. Ertesi sabah uyandığımda güneş epey yükselmişti. Serin bir rüzgar esiyordu. Yolculuğa nasıl devam edeceğim konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Yeniden denize açılmaya korkuyordum. Nerede olduğumu bilmediğimden yürüyerek de geri dönemezdim. Sonunda kıyıyı takip ederek devam etme kararı aldım. Kıyıdan gitmekle yolumu çok uzatacaktım. Ama akıntı tehlikesinden de uzak duracaktım. Kıyıya yakın ilerleyerek bir miktar yol aldım ve bir koya geldim. Koya açılan küçük bir dere vardı. Teknemi bu derenin içine çekip sıkıca bağladım. Burayı tanımıştım. Daha önce yürüyerek geldiğim yerlerdi buralar. Tekneden sadece tüfeğimi ve şemsiyemi alarak yürümeye koyuldum. Sıcak dayanılır gibi değildi. Ama başıma gelenden sonra günlerce yürümeye bile razıydım. Akşamüstü evime vardığımda çitten atlayarak gölge bir yere serildim kaldım. Her şeyi bıraktığım gibi duruyordu. Yorgunluktan her yerim ağrıyordu. Çok rahatsız bir gece geçirdim. Uykumun arasında sesler duyuyordum. Birisi bana sesleniyor, "Robinson, Robinson, neredeydin, nereye gittin?" diyordu. Uyur uyanık vaziyette etrafımda insanlar görür gibi oldum. Bir sürü insan önümden yürüyor, benimle konuşuyordu. Sonunda silkinerek uyandığımda korku dolu gözlerle çevreme bakındım. Neredeydim? Bu insanlar kimdi? Fakat kısa süre sonra bir dala konmuş olan papağanımı gördüm. Ona baktığımı görünce uçarak elime kondu. Zavallı Robinson, neredesin Robinson, neredesin? Benimle konuşanın kim olduğunu anlamıştım sonunda. Papağanı okşadım. Onu da yanıma alıp çadırıma gittim. Kumsaldaki ayak izleri. Günler rüzgar gibi gelip geçiyordu. Denizde yaşadığım tehlikeden dersimi almış, bir daha evinden uzaklaşmamaya ant içmiştim. Rahatım da yerindeydi doğrusu. Yalnızlıktan başka hiçbir sorunum yoktu. Düşünce ve kuşkuları kafamdan uzaklaştırabilmek için kendimi el işlerine verdim. Marangozluk becerilerimi geliştirdim. Artık çok güzel sepetler örebiliyor, yaptığım toprak kaplara güzel şekiller verebiliyordum. Yaşadığım yeri de güzelleştirmiş, mağarayı iyiden iyiye bir oda şekline sokmuştum. Bu ıssız adaya düşeli tam 11 yıl olmuştu. En önemli derdim barutumun artık oldukça azalmış olmasıydı. Yerine yeni barut bulabilmem olanaksız olduğundan keçi yakalamak için başka bir yol bulmak zorundaydım. Yıllar önce bir oğlak evcilleştirmeyi başarmıştım. Yavru dişiydi. Yanına bir de erkek keçi bulup keçi üretmeyi ummuş fakat bir türlü erkek keçi yakalayamamıştım. O arada bizim küçük hanım iyice yaşlanmış, artık bütün gün güneşin altında kıpırdamadan yatar olmuştu. Bir köpek gibi yanımdan ayrılmayan bu keçiye iyice bağlandığımdan onu kesmeyi hiç düşünmemiştim. Tuzaklar kurarak avlanmaya karar verdim. Bunun için birçok yere çukurlar kazdım. Çukurların ağzına ağ gerdim. Üstlerini de çalı çırpıyla örttüm. Orta yerlerine keçiler için çekici meyveler koydum. Ertesi gün tuzaklarımı incelemeye gittiğimde kötü bir sürprizle karşılaştım. Yiyecekler yenmiş, ağlar parçalanmıştı. Demek akıllı keçiler tuzaktan kurtulmayı başarıyorlardı. Ağları daha da sağlamlaştırarak tekrar kapan kurdum. Bu sefer bir şeyler yakalayacağımdan emindim. Ertesi sabah erkenden çukurların başına koştum. Bir de ne göreyim? Çukurların birinde öfkeli bir erkek keçi, Diğerinde ise ikisi dişi, üç oğlak bağırışıp duruyorlardı. Yaşlı keçi onu yakalamaya çalıştığımda öyle hırslandı, öyle tepindi ki onu salıvermenin daha iyi bir fikir olacağını düşündüm. Yaşlı keçiyi salıverdim. Küçükleri tuzaktan çıkardım. Boyunlarına ip bağlayıp eve getirdim. Birkaç gün verdiklerimi yemediler. Fakat bir süre sonra açlık onları ehlileştirdi. Verdiğim yemleri yemeye, peşimden gelip yiyecek dilenmeye başladılar. Şimdi keçilerim için iyi bir barınak yapmam gerekiyordu. Otlayabilmeleri için bir bahçemin ötesindeki otlak uygundu. Burayı büyük uğraşlarla bir çitle çevirdim. Güneşten korunmaları için dallarla bir güneşlik yaptım. Keçileri bu ağıla taşıyıp yanlarına bol bol da su koydum. Keçilerime gözüm gibi bakıyordum. Bir yıl sonra 12 keçim olmuştu. Birkaç yıl içinde ağılımı iyiden iyiye büyütmek zorunda kaldım. Artık ete ihtiyacım olduğunda elimde tüfeğimle yollara düşmek zorunda kalmıyordum. Aynı zamanda keçileri sağarak süt de elde etmeye başlamıştım. O zamana kadar bir hayvan sağmışlığım yoktu. Peynir, tereyağı nasıl yapılır bilmiyordum. Fakat deneme yanılma yoluyla sonuçta oldukça lezzetli peynir ve yağ elde etmeyi başardım. Doğa bana cömertçe hediyeler sunuyordu. Fakat en büyük hediye zekamdı. İnsanoğlu gayret eder ve çalışırsa her işi başarabiliyor. İşte ben de bunun en iyi örneğiydim. Issız adada gayretlerim sayesinde kendime güzel bir hayat kurmayı başarmıştım. Kendimi adanın kralı gibi görüyordum. Oradaki her şey bana aitti. Mahiyetim de epey ilginçti hani. Ziyafet masasına oturduğumda papağanım omzuma konuyor, artık iyice yaşlanmış olan köpeğim ayaklarıma yatıyor, masanın bir yanına ihtiyar keçim, diğer yanına da yiyecek umuduyla evime yanaşan iki yaban kedisi ilişiyordu. Bu kedileri ilk gördüğümde çok sevinmiştim. Ne var ki kısa sürede ürediler. Yavruları da büyüyüp yiyeceklerimi talan etmeye başladı. Kedileri nasıl kovalayacağımı şaşırdım. Bir süredir dere ağzında bıraktığım kayığıma bir bakmayı düşünüyordum. Nedense adanın diğer yanına geçme fikri aklımdan hiç çıkmıyordu. Belki kıyıdan giderek akıntıya kapılmamayı başarırdım. Bir gün yanıma erzak alıp dere ağzına doğru yürüyüşe koyuldum. Kıyafetlerim evlere şenlik cinstendi. Başımda keçi postundan bir külah vardı. Posttan kolsuz bir ceket, bir de kısa pantolon yapmıştım. Çorap yerine baldırlarıma bez bir şerit sarıyordum. Belimdeki enli kuşağın bir yanına baltamı, diğer yanına da testeremi asmıştım. Omzumdaki torbada barut bulunuyordu. Sırtımda sepetim, elimde de tüfeğim vardı. Çirkin, şekilsiz şemsiyemi de yanıma almayı ihmal etmemiştim. 6 gün durmadan yürüdüm. Sonunda burnun ilerisindeki tümseye çıktığımda denizde hiçbir hareket göremedim. Hayret, akıntı nereye gitmişti acaba? Uzun süre bunun nedenini düşündüm. Sonunda akıntının gelgit olayı sonucunda meydana geldiğini anladım. Su yükselince sert bir akıntı oluşuyordu. Bütün gün orada denizi gözlemleyince haklı olduğumu anladım. Su yüksekken burnu yalayan akıntı çekilen sularla birlikte yok oluyordu. Dikkatli davranırsam kayığımı bulunduğu yerden çıkarıp eve kadar getirebilirdim. Fakat ya başaramazsam? Geçen sefer yok yere ölümle burun buruna gelmiştim. Ne zaman içimdeki macera tutkusuna yenik düşsem başıma bir felaket geliyordu. Bu nedenle yeni bir girişim bana çok zor geldi. Bir başka kayık yaparak kayıkların biriyle doğu kıyısını, diğeriyle batı kıyısını dolaşmayı düşündüm. Fakat eve dönünce işlerime daldım ve bunu unuttum. Önümde tarım mevsimi vardı. Toprağı hazırlamam, üzüm asmalarıma bakmam gerekiyordu. Keçilerim de günden güne çoğalıyordu. Onlara yem ve su vermek, sütlerini sağıp peynir, yağ yapmak başlı başına bir işti. İşlerimden arta kalan zamanda kayığımın yanına gidiyor, bazen kıyıdan açılmadan denizde biraz ilerleyip dönüyordum. Akıntı beni öylesine korkutmuştu. Ürünlerimi topladıktan birkaç gün sonra gerekli eşyalarımı ve erzağımı yanıma aldım. Kayığın yanına geldim. Gökyüzü açık, deniz ise çok sakindi. Kumsala indim ve kayığımın bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladım. Aniden kumdaki bir iz dikkatimi çekti. Durup dikkatle baktım. Bu bir insan ayak iziydi. Çıplak bir ayak izi. O an orada kala kaldım. Sanki bir yıldırım başımdan ayağıma akıp gitmişti. Etrafı dikkatle dinledim. Çevreme bakındım. Hayır, denizin uğultusundan başka ses yoktu. Koşa koşa yakındaki tepeye çıktım. Dört bir yana baktım. Kıyıya koşup her yanı araştırdım. Fakat hiçbir yerde bir insan izi yoktu. Yanılmış olabilir miydim? Belki de yorgunluk ve sıcak gördüklerimi yanlış yorumlamama neden olmuştu. Geri dönüp aynı yere geldim. Yere eğilip izi dikkatle inceledim. Hayır, bu basbayağı bir ayak iziydi. Korkum daha da arttı. Koşar adım evime doğru ilerlemeye başladım. Arada durup korka korka ardıma bakıyordum. Koşarak evime girdim. Korkudan her yanım titriyordu. Gördüklerimi unutmak istermişçesine yatağıma uzanıp gözlerimi kapattım. Fakat gözüme bir damla uyku girmedi. Gözlerimin önünden garip görüntüler geçiyor, ayak izini gördüğüm anı tekrar tekrar yaşıyordum. Güneş doğarken dalmışım. Kendime geldiğimde güneş oldukça yükselmişti. Hemen kalkıp etrafımı dinledim. Kimse yoktu. Önceki güne göre biraz daha sakindim. Belki de akıntı yerlilerin kayığını adaya sürüklemiş, onlar da bir süre adada kalmış, akıntı dinince yollarına devam etmişlerdi. Adada senelerdir kimseyle karşılaşmamıştım. Eğer sürekli adaya gelip gidiyor olsalar yolumuz elbet bir gün kesişirdi. Kayığımı da görmemiş olmalıydılar. Eğer görselerdi adada birilerinin olduğunu anlayıp beni aramaya başlarlardı. Sonrasını aklıma bile getirmek istemem doğrusu. Belki de ayak izi bana aitti. Kendi ayak izimi başkasının sanıp kendi kendimi korkutmuştum. Gücümü toplayıp kumsala yeniden inmeye, ize bir daha bakmaya karar verdim. Çiti aşıp ürkek adımlarla yürümeye başladım. Yol bir türlü bitmiyordu. Kumsala vardığımda nefesimi tutarak izlere baktım. Yo, hayır, bu benim ayak izim değildi. Benimkinden daha büyük, daha yayvandı. O halde adada benden başka birileri daha vardı. Belki de adaya gelenler gitmemişler. Adanın bir başka tarafında beni arıyorlardı. Korku beni adeta çökertmişti. Bu çöküntü içinde evime geldim. Günlerce evimden çıkmadan bu korkunun tutsağı olarak yaşadım. Gece elimde tüfeğim yatağımda oturuyor, en ufacık çıtırtıda korkudan yerimden sıçrıyordum. Korku aklımı, mantığımı silip götürmüş, yerine cılız, ürkek bir varlık bırakmıştı. Bir sabah yamyamlarla dolu kabuslarımdan uyandığımda içimde dışarı çıkıp etrafa bakma isteği doğdu. Her şey eskiden olduğu gibiydi. Doğanın güzelliği bana güç vermişti. Yerliler adaya uğruyorsa bu karanın yakında olduğunu gösteriyordu. O halde ben de bir gün karaya ulaşabilir, bu adadan kurtulabilirdim. Eğer yerliler varsa tek yapmam gereken önlemlerimi artırmaktı. Evin etrafına diktiğim ağaçlar adam akıllı büyümüş, sıklaşmıştı. Mağaradan çıkardığım toprakları bu ağaçların arkasına yığarak bir duvar yaptım. Duvarda 7 küçük delik bırakmıştım. Bunlar kalemin mazgal delikleriydi. Her bir deliğe doğru bir tüfek yerleştirdim. Gerektiğinde bir dakika içinde 7'sini de ateşleyebilirdim. Duvarın gerisine kamışa benzer bir bitkiden bolca fidan toplayarak diktim. Birkaç yıl içinde bu fidanlar büyüyerek arasından hiçbir canlının sızamayacağı sıklıkta bir çit meydana getirdiler. Uzaktan bakan bir kişi bu sık bitkilerin arkasında bir ev olduğunu asla anlayamazdı. Bu arada hayvanlarım için de bir çözüm arıyordum. Yerliler gelip keçi sürümü yağmalarsa ne yapardım? Keçileri birbirinden uzakta birkaç ağla dağıtırsam herhangi bir saldırıda bu ağlardan biri ya da birkaçı sağlam kalacaktı. Bu düşünce aklıma yatmıştı. Ağıl yapmaya uygun yerler aramaya başladım. Bir koruluğun içinde sulak ve yeşillik bir düzlük buldum. Ağaçların arasını iple örersem keçilerin bir kısmını burada tutabilirdim. Hemen çalışmalara başladım. Bir ay sonra da keçileri getirdim. Ayak izini göreli 2 yıl olmuştu ve ben 2 yıldır huzursuz ve korku içinde kendimi korumanın yollarını arıyordum. İçimdeki insan özleminin bir anda insan korkusuna dönüşeceğini nereden bilebilirdim ki? Şu ayak izini görmeden önce meğerse ne kadar mutlu, ne kadar gamsızmışım. Yamyamlar. Keçi sürümün kalan kısmı için uygun bir başka yer arıyordum. Bu amaçla her gün tüfeğimi yanıma alarak adanın derinliklerine doğru yürüyüşe çıkıyordum. Bir öğleden sonra adanın batı ucuna yürüdüm. Buralara daha önce hiç gelmemiştim. Evim artık çok uzakta, kara parçası ise daha yakındaymış gibi görünüyordu. Denizi dikkatle gözlerken çok uzakta hareket eden bir kayık görür gibi oldum. Gözlerimi kısarak dikkat kesildim. Gemiden bir dürbün almıştım. Fakat ihtiyacım olmadığını düşünerek hiç yanımda taşımıyordum. Keşke o gün dürbün yanımda olsaydı. Karaltının hareket edip etmediğini göremiyordum. Bir dahaki sefere dürbünü yanıma almam gerektiğini düşündüm. Tepeden adanın daha önce hiç ayak basmadığım batı ucuna indiğimde kumsalda ayak izi görmenin aslında hiç de şaşırtıcı bir şey olmadığını fark ettim. Meğerse şans eseri adanın yerlilerce hiç ziyaret edilmeyen bir tarafına düşmüşüm. Kumsalda şaşkınlıktan ne yapacağımı bilmez bir halde öylece kala kalmıştım. Her yer ayak izleriyle doluydu. Buradan kalabalık bir grup geçmiş olmalıydı. Şaşkınlığım henüz geçmemişti ki kumlara saçılmış insan kemiklerini, et parçalarını, kafa taslarını görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Daha ileride bir çukur açılmıştı. Yakılan bir ateşin közleri hala yanıp sönüyordu. Şimdi gerçeği anlamıştım. Karaya bu kadar yakın bir adaya kimsenin gelmeyeceğini düşünerek ne kadar saflık etmişim. Yamyamlar kuşkusuz kendi aralarında savaşa tutuşuyor, mağlup ettikleri kabileleri esir alıyor, sonra da burada pişirip bir güzel yiyorlardı. Şaşkınlıktan dona kalmış bir halde bu korkunç ve iğrenç manzaranın karşısında çaresizce etrafıma bakınıyordum. Birden korku ve iğrenme duygusuyla midemin kasıldığını hissettim. Oradan koşa koşa uzaklaştım. Kendimi çitlerimin üzerinden nasıl aşırdığımı, evime canımı nasıl attığımı hatırlamıyorum bile. İçimdeki korku ve panik duygusu biraz durulunca düşünmeye başladım. Ben adaya geleli tam 17 yıl olmuştu. Bu süre içinde bulunduğum yerde ne bir insana ne de yerlilerin izine rastlamıştım. Besbelli ki yamyamlar adayı sadece iğrenç insan yeme adetleri için kullanıyor, bunun için de sadece adanın batı kıyısına çıkıyorlardı. Tek amaçları düşmanlarını kızartıp yemek olduğundan adanın iç kısımlarına gelmeyi akıllarına getirmiyorlardı. Demek ki benim yaşadığım kısım güvenliydi. Ah, fırtına beni adanın batı kıyılarına atmış olsaydı şimdiye kim bilir başıma neler gelecekti. Yine de önlem olarak evimden fazla çıkmamaya, uzaklara, hele ki adanın batı yakasına hiç gitmemeye karar verdim. Ardımda iz bırakmamak için kayığımı derenin içinde bastırıp sakladım. Keçi ağlarımda yamyamların karaya çıktığı yerden oldukça uzaktı. Zamanla içimdeki korku duygusu kayboldu ve yerini intikam isteğine bıraktı. Saldırıya geçmek en iyi savunma yöntemiydi ne de olsa. Benim tüfeklerim vardı. Yamyamların ise tahta kılıçları. Kıyıda gördüğüm insan kemikleri aklıma geldikçe içimdeki tiksinti ve nefret duygusu kabarıyordu. Yeterince etkili bir yöntem bulursam bu canavarları yok eder, adamı onların istilasından kurtarabilirdim. Belki ellerindeki beyaz tutsakları kurtarır, yalnızlığıma da bir son verirdim. Fakat bu işin tehlikeli yanları da vardı. Belki birkaç yamyamı vurup öldürebilirdim. Ya yüzlercesi bir anda peşime düşerse? Cızır cızır kızarmaya da niyetim yoktu. Bir ara ateş yaktıkları çukura barut doldurup hepsinin havaya uçmasını seyretmeyi planladım. Fakat barut fabrikam yoktu. Elimdeki kısıtlı miktardaki barutu böyle şeyler için harcayamazdım. İşte içimdeki nefret beni böyle çocukça şeyler hayal etmeye itiyordu. Kendi ateş gücümü hesapladım. 3 tabancamı, tüfeğimi ve kılıcımı yanıma alsam, tam onlar yamyam törenlerine başlarken saldırı versem, en az 20 yamyamı ortadan kaldırabilirdim. Bu düşünceler ile korkularımı unutmuştum. Artık yamyamlardan korkmak bir yana, onlara pusu kurmak için uygun noktalar araştırmaya başlamıştım. Düşüncelerimin coşkusuna kapılmış bir halde korunaklı bir noktaya cephanemi yığdım. Saklanıp yerlilerin gelmesini beklemeye başladım. Günler geçti. Fakat ne gelen vardı ne de giden. Bekleyişim uzadıkça canım sıkıldı. Ekinlerim, keçilerim beni bekliyor. Bense oturmuş yamyamların gelmesini bekliyordum. Sonunda yaptığımın zamanımı boşa harcamaktan başka bir şey olmadığı kararına vardım. Yamyamların işi benimle değildi. Adaya da kalıcı gelmiyorlardı. Belki bir daha gelmezlerdi. Tek yapmam gereken onların yoluna çıkmamak olmalıydı. Bu kararla evime çekildim ve gözlerden uzak, sessiz sakin bir yıl geçirdim. Akıntının yönünü ve şiddetini inceleyerek yamyamların adaya sadece günün belli saatlerinde gelebileceklerini hesaplamıştım. Günün geri kalanı ise benimdi. Yerimi belli etmemek için tüfeğimi ateşlemiyordum. Çok duman çıkmasın diye adanın uzak bir köşesinde odun kömürü yaparak yemeklerimi kömürde pişirmeye başladım. Kömür yapmak için odun topladığım bir gün sık çalıların ardında bir mağara girişi keşfettim. Bakmak için içeri girdiğimde karanlıkta bir çift gözün yansımasını görerek korkuyla canımı dışarı attım. Kalbim heyecandan göğüs kafesimi parçalayacak gibi atıyordu. Cesaretimi toplayıp tekrar içeri girdim. Elimdeki tabancaya güvenerek birkaç adım daha attım. Homurtular, iç çekişleri duyuluyordu. Burası şeytanın evi olmalıydı. Bir elimde tabanca, bir elimde meşale, karanlıkta ışıldayan iki noktaya doğru yaklaştım. O sırada elimdeki meşale, yaşlı, hasta, ölmek üzere olan bir keçiyi aydınlattı. Kahkahalarla gülmeye başladım. Benim şeytan bu eceli gelmiş keçiymiş meğer. Hayvan besbelli son nefesini vermek için sakin bir yer arıyordu. Zavallı keçinin ayakta duracak hali yoktu. Zar zor nefes alıyor, inleyip homurdanıyordu. Onu dışarıya çıkarmaya çalıştım. Ayağa kalkamadığını görünce kendi haline bırakmaya karar verdim. Mağarada ilerlemeye başladım. Dar, basık giriş, geniş ve havadar bir galeriye açılıyordu. Bu mağara hem sığınak hem de kiler olarak pekala işime yarardı. Ertesi gün yanıma öteberi, mum ve barut alarak mağaraya geri döndüm. Zamanla mağaranın içine raflar da yaparak burayı bir depo haline getirdim. Bütün bunları yapmak kaç yılımı almıştı? Adaya geleli kaç yıl olmuştu? Bir gün direkteki çentikleri saydığımda dehşetle irkildim. Tam 23 yıl. Genç bir adam olarak düştüğüm bu adada 23 yıl geçirmiştim demek. Bu süre içinde yamyamlardan başka kimseyi görmemiş, papağanımdan başka kimseyle konuşmamıştım. Artık rahatıma iyice alışmış, yamyamların beni rahatsız etmeyeceğine ikna olmuştum. Günlerimi papağanımla, artık iyice elden ayaktan düşmüş köpeğimle ilgilenerek geçiriyordum. Kediler yine başıma bela oluyor, ekinlerim, üzümlerim büyüyor, hayat geçip gidiyordu. Herhalde ben de eninde sonunda şu ihtiyar keçi gibi mağaramda ölüp gidecektim. Bir hazine buluyorum. Aralık ayının sakin bir gününde sabah erkenden tarlamda çalışmak için yola çıkmıştım. Kıyıda 2 mil ötede bir yerde bir ateş yanıyordu. İşin fenası bu ateş, yamyamların her zaman geldikleri bölgenin dışında benim evimin ve tarlamın olduğu taraftaydı. İşte şimdi hapı yutmuştum. Yamyamlar bu bölgeye kadar geldiklerine göre herhalde tarlalarımı, keçilerimi de görmüşlerdi. Hemen evime koştum. Savaş hazırlıkları yapıp yamyam saldırısını beklemeye başladım. Fakat saldıran olmadı. Bir süre sonra merakım galip geldi. Onları yüksekçe bir yerden izlemeye, ne yaptıklarını öğrenmeye karar verdim. Kayalık tepeye tırmanıp dürbünle kumsaldakileri gözetlemeye başladım. Kıyıda büyük bir ateş yanıyordu. 9 yamyam ateşin çevresinde hoplayıp zıplayarak dans ediyor, çığlıklar atıyordu. Herhalde tutsaklarını kızartıp yemişlerdi. Kıyıda 2 kayık çekiliydi. Evlerine dönmek için akıntının dinmesini bekliyor olmalıydılar. Adanın içlerine yürümek hiçbirinin aklına gelmemişti. Bu, bir süre sonra çekip gideceklerine işaretti. Gerçekten de akıntı dinince kayıklarına atlayıp uzaklaştılar. Arkalarında iğrenç şölenlerinin kalıntılarını bırakmışlardı. Küllenen ateşin etrafında insan kalıntıları kümelenmişti. Ortalıkta çok kötü bir koku duyuluyordu. Artık yamyamların adetlerini, adayı sıklıkla kullanmadıklarını öğrenmiştim. Ses çıkarmadan gizlilikle yaşamımı sürdürüyordum. Varlığımı öğrenip yüzlerce kayıkla beni avlamaya gelmeleri en büyük korkumdu. Gergin ve endişeli bir halde 1,5 yıl geçirdim. Bazen şahit olduğum korkunç manzaralar rüyalarıma giriyor, yamyamların beni yakaladığını, ateşe atıp kızarttığını görüyordum. Kimi zamandır rüyamda yamyamlara saldırdığımı, hepsini öldürüp yok ettiğimi görüyordum. Mayıs ayının ortasında bir gece aniden bastıran yağmur çok geçmeden şiddetli bir fırtınaya dönüştü. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, şimşekler mağaramın içini bile gün gibi aydınlatıyordu. Yattığım yerden gök gürültülerini dinlerken bir anda bir patlama sesiyle yerimden sıçradım. Hayır, hayır, bu gök gürültüsü değil, bir top patlamasıydı. Hemen ayaklandım. İkinci top sesini duyduğumda iyice emin olmuştum. Bu yardım isteyen bir gemi olmalıydı. Dışarı fırladım. Yağmur altında kayalığa tırmandım. Çevreme bakınmaya başladım. Birdenbire benim akıntıya kapıldığım burun tarafından bir patlama sesi ve ateş gördüm. Gemi o taraftaydı. Hemen mağaraya koştum. Mağaradan birkaç kucak kuru çalı taşıdım. Ateşledim. Yağmura rağmen kısa sürede ateş alan çalılar büyük bir alev haline geldi. Gece boyunca ateşe çalı çırpı taşımaya devam ettim. Sabaha kadar alevi canlı tuttum. Gemiden bu ateşi görmüş olmaları gerekirdi. Sabaha karşı fırtına dindiğinde gemiye bakmak için dürbünümü aldım. Top atışlarının geldiği yere çevirdim. O yönde çok uzaklarda hiç kımıldamadan duran bir karaltı vardı. Bu gemi olmalıydı. Hareket etmeden durduğuna göre herhalde demir atmıştı. Hemen hareket edip gemidekilere yardım etmeliydim. İçimde insanlarla karşılaşabilme umuduyla aceleyle hazırlandım. Yanıma tüfeğimi de alarak güneye doğru koşmaya başladım. Tepeye çıktığımda soluk soluğa kalmıştım. Dürbünümü doğrultup denize baktığımda geminin ne yazık ki kayalara çarparak parçalanmış olduğunu fark ettim. Artık gemiye hiçbir yardımım olamazdı. Beni alıp açıklara sürükleyen akıntı geminin de fırtınada kayalara bindirmesine neden olmuştu. Yaktığım ateşi gemidekilerin görmemesi imkansızdı. Belki filika indirip adaya çıkmayı başarmışlardı. Belki de filikaları fırtınada parçalanıp gitmişti. Bari gemiciler kurtulmuş olsa, hiç değilse bir tanesi kurtulmuş olsun diye mırıldanarak kumsalda bir oraya bir buraya koşturdum. Kıyıda kimse yoktu. Ertesi gün aynı kumsala indiğimde dalgalar genç bir miço'nun cansız bedenini kıyıya sürüklemişti. Çocuğun üzerinde sadece pantolonu vardı. Ceplerinden sadece birkaç kuruş para ile bir pipo çıktı. Bir pipom olsun diye yıllarca kıvranmıştım. İşte kaderin cilvesi. Gördüğüm manzara karşısında üzüntüye boğulmuştum. Yine de akıntının sakinleştiği bir ara gemiye giderek bakmaya karar verdim. Hem canlı birilerini bulmayı umuyor hem de gemideki işe yarar malzemeleri karaya çıkarmak istiyordum. Hemen kayığımı batırıp sakladığım dereye koştum. Kayığı çekip içini iyice temizledim. İçine öteberi yerleştirip kürek çekmeye başladım. Hafif akıntının bana faydası bile oldu. Bu sayede gemiye umduğumdan çok daha hızlı ulaştım. Bu bir İspanyol gemisiydi. Kayalıkların arasına sıkışıp kalmış, direkleri kırılmıştı. Ağır ağır kürek çekerek geminin etrafında dolaşırken bir köpek avlaması duydum. Sesin geldiği yere baktığımda güvertede küçük bir köpek gördüm. Hemen kayığımı o yöne çevirip köpeği çağırdım. Zavallı hayvan kendini suya atıp bana doğru yüzmeye başladı. Onu kayığa çıkarıp ekmek ve su verdim. Suyu iştahla içti. Bıraksam patlayana kadar içecekti. Güverteye tırmandım. Hiç kimse yoktu. Ambara indim. Mutfakta iki ceset gördüm. Suda boğulmuşlardı. Demek gemi kayalara bindirdiğinde su hızla bu bölmeye dolmuş, bu iki talihsiz adam kurtulmaya fırsat bulamadan can vermişti. Ambara dolan su her şeyi mahvetmişti. Kameralarda duran sandıkları yokladığımda oldukça hafif olduklarını gördüm. İçlerine bakmadan onları almaya karar verdim. Kaptan kamerasında tüfekler, tabancalar, barut ve fişekler buldum. Hepsini aldım. Bulduklarımı kayığıma doldurdum. Köpeği de alıp yola çıktım. Ertesi sabah sandıkların içindekilere baktım. Neler yoktu ki? İyi cins likörler, şekerler, sucuk ve salam. Bir sandıktan bol bol mendil ve gömlek çıktı. Bunlara çok ihtiyacım olacaktı. Başka bir sandıkta ayakkabı ve giysi bulduğumda çok sevindim. Ölen iki denizcinin ayakkabılarını da almıştım. Fakat bu giysiler alıştığım İngiliz giysilerine benzemiyordu. Bir başka sandıktan yığınla altın çıktığında ise şaşırdım. İkinci bir sandıkta neredeyse bir kilo altın vardı. Bu gemi Brezilya'dan geliyor olmalıydı. Mallarını satıp altın almış olmalıydılar. Acı acı güldüm. Altın adada denizdeki kumdan bile değersizdi. O altınlar yerine şöyle iyisinden bir çift İngiliz ayakkabısı ya da çizmesi çıksaydı açıkçası çok daha iyi olurdu. Kayığı aynı yerde suya batırdım. Eşyaları yüklenip evime yöneldim. Bir arkadaş kazanıyorum. 2 yıl daha evimde ses seda çıkarmadan yaşadım. Artık yeni bir köpeğim, yeni eşyalarım vardı. Yamyamlar da ortalıkta görünmüyordu. Aklıma arada sırada adadan kaçıp kurtulmak gelse de artık bunu fazla düşünmemeye çalışıyordum. Bir sabah uyandığımda gördüğüm manzara karşısında irkildim. Dürbünümden kıyıya çekilmiş tam 6 kayık görünüyordu. 20 kadar da insan vardı. İçlerinden 2 tanesini birbirine bağlamışlardı. Onları ite kaka bir yere götürüyorlardı. Yamyamların ellerinde tahta tokmaklar ya da bıçaklar vardı. Tek silahları bu olmalıydı. Tutsaklardan biri başına yediği bir darbeyle yere düştü. Ölmüştü. Yamyamlar hemen adamın etrafına üşüştüler. Göz açıp kapayıncaya dek onu parçalayıverdiler. Her bir yamyam eline bir kol, bir ayak, bir vücut parçası geçirmişti. Yaktıkları ateşte bu parçaları kızartmaya başladılar. Öbür tutsak ise onu bıraktıkları yerde büzülmüş, korku ve dehşet içinde sıranın ona gelmesini bekliyordu. Yamyamlar korkunç işleriyle o kadar meşguldüler ki diğer tutsağı aldırmıyorlardı. Bu genç bir yerliydi. Uzun boylu, güçlü kuvvetli bir adamdı. Tutsak, yamyamların işlerine daldıklarını görünce etrafına bakınmaya başladı. Herhalde kaçacak diye düşündüm. Tam o sırada ayağa fırladı. Hızla koşmaya başladı. Benim olduğum yöne doğru geliyordu. Bir anda ne yapacağımı şaşırdım. Tutsak, yamyamları peşine takacak, hepsi benim bulunduğum yere dolacaktı. Korku aklımı durdurmuştu. Tutsaklarının kaçtığını anlayan yamyamlar bağırışmaya başladılar. İçlerinden 3 tanesinin ayağa kalkıp onun ardından koştuğunu gördüm. Bunu görünce rahatladım. 3 kişiyi haklamak kolay olacaktı. Tutsak da yaman çıkmıştı. Çok hızlı koşuyordu. Böyle giderse yarım saate kalmadan bulunduğum yere ulaşacaktı. Tutsağın koştuğu yerle aramda küçük bir koy vardı. Burada kıyı sert bir sırt halinde denize iniyordu. Su da oldukça derindi. Tutsak buraya gelince ne yapacaktı? Ya olduğu yerde kalarak yazgısına teslim olacak ya da yüzmeyi deneyecekti. Tahmin ettiğim gibi suya ulaşan tutsak duraklamadan denize atladı. Kuvvetli kulaçlarla yüzmeye başladı. Onu izleyenler suyun başında durakladılar. 2 tanesi kısa bir tereddütten sonra suya atladı. 3.'sü ise kıyıda kaldı. Tutsak, onu izleyen yamyamları epey geride bırakmıştı. 2 kişiyi kolaylıkla öldürebilirdim. Böylece bu zavallı adamı kurtarır, iyi bir iş başarmış olurdum. Tüfeklerimi alıp koşarak kayalıktan indim. Kıyıya doğru hızla ilerlemeye başladım. Yamyamlarla kaçan tutsağın arasına girdim. Yamyamlarla karşılaşınca tüfeğin dipçiğiyle bir tanesine şiddetle vurdum. Adam yere yıkıldı. İkinci yamyam durmuş, şaşkınlıkla bana bakıyordu. Fakat bu şaşkınlığı uzun sürmedi. Hemen toparlanıp yayına bir ok koydu. Beni vuracaktı. Tüfeğimi doğrulttum ve diğer yamyamların beni duymasından korkmadan ateşledim. Yamyam acı bir çığlık atarak yere kapaklandı. Kaçan tutsak olanları görünce olduğu yerde kala kalmıştı. Neler olduğunu anlayamamıştı. Göğsü körük gibi inip kalkıyor, bir bana, bir de yerde cansız yatan yamyamlara bakıyordu. Tutsağa yaklaşması için işaret ettim. Fakat adam yaklaşmaktan çok kaçmaya niyetliydi. Ona gülümsedim. Elimi sallayıp gel işareti yaptım. Adam bana doğru yaklaştı. Ardından yere diz çöktü. Yeri öpüp ayağımı başının üstüne koydu. Herhalde kendince artık benim kölem olduğunu gösteriyordu. Adamı yerden kaldırdım, sırtını sıvazladım. Fakat işimiz bitmemişti. Bir hırıltı duydum. Dönüp baktığımda dipçikle yere yıktığım yamyamın olduğu yerde kımıldadığını gördüm. Tutsağa yamyamı gösterdim. O da bana kendi dilinde bir şeyler söyledi. Ne tuhaf. Adaya çıktığım günden beri duyduğum ilk insan sesiydi bu. Gerçi tek kelimesini bile anlamamıştım ama yine de onu sevinçle dinledim. Tüfeğimi yamyama doğrulturken tutsak belimdeki kılıcı işaret ederek bir şeyler söyledi. Herhalde ilk defa tahtadan yapılmış bir kılıç görüyordu. Kılıcı ona uzattım. Kaptığı gibi koşarak yamyamın yanına gitti ve ustaca bir darbeyle kafasını uçurdu. Doğrusu bu kadar usta bir cellat az bulunurdu. Genç yerli yere düşen kafayı aldı. Ayağımın dibine bıraktı. Kılıcı da geri verdi. Ardından tüfekle vurduğum diğer yamyamın yanına gitti. Kurşun yarasını ilgiyle inceliyor, yamyamı nasıl öldürmeyi başardığımı anlamaya çalışıyordu. Okları ve yayı alıp yanıma getirdi. İşaretlerle daha çok yamyam geleceğini, bu ikisini kumlara gömüp saklamamız gerektiğini anlattı. Ben de işaretlerle onu onayladım. Ardından kumda elleriyle kısa bir sürede iki yamyamı da gömecek büyüklükte bir çukur açtı. Ölü adamları çukura atıp üstünü kapattık. İzleri de yok ettik. Ardından beni izlemesi için elimle işaret ettim. Onu evime değil, sonradan keşfettiğim gizli mağarama götürdüm. Orada ekmek, üzüm ve su ikram ettim. Zavallı çok susuz kalmış olmalıydı. Suyu kana kana içti. Ekmekle üzümleri de yedi. Çeltik saplarından yapmış olduğum bir yaygıyı ve battaniyeyi işaret ederek orada uyuyabileceğini anlattım. Uzanır uzanmaz uykuya daldı. Genç, güzelce bir adamdı bu. Uzun boylu, atletik yapılıydı. 25 yaşlarında olmalıydı. Yüzünde uysal, iyi niyetli bir ifade vardı. Saçları uzun ve kapkaraydı. Teni ne siyah ne de sarıydı. Daha ziyade zeytin rengini andıran bir koyuluktaydı. Yüzü yuvarlak hatlı, burnu küçük ve şekilliydi. Onu uyur bırakarak keçilerimin yanına gittim. Süt sağmaya başladım. Yarım saat kadar sonra genç yerli uyanıp koşa koşa yanıma geldi. Yine diz çöküp yerlere kapandı. Yine ayağımı alıp başının üstüne koydu. Bu arada kendi dilinde bir şeyler söylüyor, herhalde bana bağlılık andı içiyordu. Ben de başını okşadım. Onu omuzlarından tutup ayağa kaldırdım. Ve kendi dilimde onu bulduğum için ne kadar sevindiğimi anlattım. Artık adada yalnız değildim. Yeni arkadaşıma birçok şeyi öğretebilir, onunla konuşabilirdim. Önce ona bir isim vermeliydim. Bir an onu nasıl çağıracağımı düşündüm. Günlerden cumaydı. Onu bugün bulduğuma göre adını da Cuma koyabilirdim. Gözlerimi gözlerine diktim. Parmağımla onu göstererek Cuma, Cuma diye tekrar ettim. Genç adamın gözlerinde bir aydınlık belirdi. İşaret parmağını kendisine doğru çevirdi. Gülümseyerek Cuma dedi. Cuma. Birkaç kez bunu tekrarladıktan sonra gülümseyip başını eğdi. İsmini beğenmişti. Şimdi o da benim adımı öğrenmek istiyordu. İşaret parmağını bana uzatıp yüzüme baktı. Gülümsedim. Parmağımla kendimi gösterip tekrarladım. Robinson. Robinson. Cuma güldü. Bir süre adlarımızı tekrarladı. Dostluğumuzun ilk adımları atılmıştı. Akıllı bir gençti Cuma. Ona o gün evet ve hayır sözcüklerini, süt sağmayı ve ekmeği süte banıp yemeyi öğrettim. Ona kısa sürede dilimi ve burada hayatta kalmamı sağlayan her şeyi öğretebilecektim. Tanrı'ya yıllardır özlemini çektiğim şey, bir arkadaş gönderdiği için şükran duydum. Kim bilir, belki Cuma'nın varlığı adadan kurtulup uygar ülkelere gitmemi bile sağlayabilirdi. Cuma'nın öyküsü. O geceyi mağarada geçirdik. Ertesi sabah Cuma'ya işaretlerle başka bir yere gideceğimizi, ona giysiler vereceğimi anlattım. Zira Cuma çırılçıplaktı. Bir şeyler atıştırdıktan sonra kalkıp onu bulduğum yere geldik. İki yamyamı gömdüğümüz çukurlar bozulmamıştı. Arkadaşları belki buraya dek gelmişler ama onları bulamadan dönmüşlerdi. Cuma kolumdan tutarak eliyle çukurları gösterdi. İşaretlerle adamları kazıp çıkarmamız, sonra da kızartıp yememiz gerektiğini anlattı. Kaşlarımı çatarak yüzüme kızgın bir ifade verdim. Adamları yemeyeceğimi, bunun iğrenç olduğunu işaretlerle anlattım. Arkamı dönüp elimle onu çağırdım. Cuma hemen uysal bir ifadeyle arkamdan geldi. Oradan uzaklaşıp tepeye tırmandık. Yamyamların adayı terk ettiğinden emin olmak istiyordum. Dürbünümü çıkarıp kumsalı inceledim. Yamyamlar kayıklarını da alıp çekip gitmişlerdi. Herhalde diğer iki yamyamı aramaya bile çıkmamışlardı. Fakat bir türlü emin olamıyordum. Cuma'ya kılıcımı verdim. Yamyamın yayını da omzuma astım. Ona silah verdiğim için çok sevinmişti. Ben de elime tüfeğimi aldım ve etrafımı kolaçan ederek kumsala yürümeye başladım. Karşılaştığımız manzara gerçekten tüyler ürperten cinstendi. Cuma bana işaretlerle dört tutsak olduğunu, yamyamların üçünü öldürdüğünü, dördüncü tutsağın ise kendisi olduğunu anlattı. Kendi kabilesi ile yamyamlar savaşa tutuşmuş, Cuma ve üç kabile üyesi yamyamlara esir düşmüşlerdi. Yamyamlar savaş esirlerini ıssız bir yere götürüyor, orada yiyorlardı. Cuma'ya bir ateş yakmasını, kalıntıların hepsini toplayarak ateşte yakmasını söyledim. Beni anlamamış gibi durakladı. Herhalde aklından etleri yemeyi geçiriyordu. Ben yine kaşlarımı çattım ve bu etlerin yemesinin yasak olduğunu anlattım. Tutumumu garipsemiş olmalıydı. Fakat söylediklerimi ikiletmeden yerine getirdi. Hemen büyük bir ateş yaktı. Tüm kalıntıları topladı ve ateşe atarak yok etti. Yamyamların iğrenç izlerini ortadan kaldırdıktan sonra kaleme gittik. Orada Cuma'ya gemide bulduğum bir pantolonu verdim. Pantolon giymeye alışık değildi. İlkin ne yapacağını bilemedi. Pantolonun kumaşını elleriyle okşadı. Ona hemen keçi postundan bir ceket yaptım. Zamanla terzilik becerilerimi epey geliştirmiştim. Tavşan kürkünden bir de başlık verdim. Cuma ceketle başlığa çok sevindi. Benimkiler gibi giysilere sahip olmak onu gururlandırmış olmalıydı. Sırada Cuma'ya yatacağı bir yer hazırlamak vardı. Ya canı yamyamlık etmek isterse diye çekiniyor, benimle kulübemde kalmasını istemiyordum. Çözüm olarak ona bahçede, çitlerle duvar arasında bir küçük kulübe yaptım. Böylece gece yatarken merdiveni çekip aldığımdan çiti aşıp bana ulaşabilmesi imkansız olacaktı. Aslında tüm bu önlemler gereksizdi. Cuma beni çok sevmiş ve bana tüm kalbiyle bağlanmıştı. Onunla kısa sürede baba oğul gibi olduk. Ona öğrettiğim her şeyi büyük bir hızla öğreniyor, gösterdiğim her işi canla başla yapıyordu. Kısa sürede aramızda güven dolu bir dostluk oluştu. Dostuma aletleri kullanmayı göstermek, kendi dilimden sözcükler öğretmek çok hoşuma gidiyordu. Ona aletleri göstererek adlarını söylüyor, onun da tekrar etmesini istiyordum. Ya da gel, git, getir, al gibi sözcükleri işaretlerle gösteriyordum. Birbirimize bir şeyler anlatmaya çabalıyor, bu arada çok eğleniyordum. Cuma adaya geldiğinden beri hayatıma neşe ve mutluluk gelmişti. Onu korkunç yemek adetlerinden vazgeçirmeye kararlıydım. Keçilerden birini kesip güzel bir yemek hazırlayacaktım. Ağla giderken bir ağacın altına kıvrılıp uyuyan bir keçiyle yavrusunu gördüm. Cuma'ya tüfeğin nasıl kullanıldığını gösterebilirdim. Elimle işaret ederek sessiz olmasını söyledim. Sonra tüfeğimi doğrultarak ateş ettim. Patlamayı duyan Cuma korkuyla havaya sıçradı. Keçiyi vurduğumu anlamamıştı. Onun yerine kendi bedenini yokluyor, yaralanıp yaralanmadığını anlamaya çalışıyordu. Herhalde onu vurmak istediğimi sanmıştı. Ardından yine yerlere kapandı. Herhalde onu öldürmemem için yalvarıyordu. Onu elinden tutup kaldırdım. Oğlağı göstererek, "Haydi, git onu getir," dedim. Cuma oğlağa doğru yürürken ben tüfeğimi yeniden doldurdum. Ağaç dalına konmuş bir kuş gözüme ilişmişti. Cuma'ya seslenip kuşu gösterdim ve onu vuracağımı anlattım. Ateş edince Cuma yine korkudan olduğu yere büzüldü. Tüfeğin nasıl böyle bir gürültü çıkardığını anlamamıştı. Kuşu işaret edip getirmesini söyledim. Cuma tüfeğin hayvanları nasıl vurabildiğini bir türlü algılayamadı. Herhalde sihirli bir sopam olduğunu düşünüyordu. Tüfeğe bakması için ona uzattığımda almak istemedi. Haftalar boyunca da tüfeğin bulunduğu yere yaklaşmadı. Oğlağı yüklenip eve götürdük. Hayvanı yüzüp parçaladım. Bir bölümünü toprak kaba koyup haşladım. Sofraya oturunca Cuma'ya da yemesi için bir parça uzattım. Herhalde ilk kez keçi eti yiyordu. Yemeği çok beğendiği belliydi. Yalnız ete tuz dökmemi çok tuhaf bulmuştu. Bir tutam tuzu diline dokundurduğunda suratını buruşturup bir yana tükürdü. Ben de işaretlerle ete çok az tuz dökmesi gerektiğini anlattım. Ertesi gün kalan eti ocakta kızarttım. Bunun için eti bir iple ateşin üzerine astım ve çevire çevire kızarttım. Et iyice pişince de ipten alıp Cuma'nın önüne koydum. Bir parçasını keserek ona uzattım. Cuma kızarmış keçi etine bayılmıştı. Lokmaları çabuk çabuk yuttu. Yemekten sonra keçi etini çok sevdiğini, bir daha asla başka bir et yemeyeceğini anlattı. Ertesi gün ona ekin toplamayı, arpa tanelerini sapından ayırmayı ve öğüterek un haline getirmeyi gösterdim. Birlikte hamur yoğurup ekmek yaptık. Ona anlattığım her şeyi can kulağıyla dinledi. Gösterdiklerimi dikkatle izliyor, sonra kusursuzca uyguluyordu. Artık iki kişi olduğumuza göre daha fazla yiyecek temin etmek gerekiyordu. Bunun için Cuma ile tarlayı genişlettik. Toprağı hazırlayarak daha fazla ekin ektik. Cuma artık her türlü araç gereci kullanmayı becerebiliyordu. Üstelik dilimi de epey öğrenmişti. Adaya geleli 25 yıl olmuştu. Ve ben bu süre boyunca hep susmuştum. Şimdi ise beni dinleyen, benimle konuşan biri vardı yanımda. Cuma'ya uygar dünyadan bahsettim. Başımdan geçen maceraları anlattım. Beni büyük bir ilgiyle dinliyor, ne zaman sussam konuşmam için ısrar ediyordu. Dünyanın bu kadar büyük olduğuna inanamıyordu. Sayı saymayı bilmediği için çok insan anlamında kumları ya da çakılları gösteriyordu. Ona göre dünya kendi kabilesinden, düşman kabileden ve etraftaki birkaç adadan ibaretti. Bir gün adada gezerken beni adaya getiren Filika'nın parçalanmış enkazıyla karşılaştık. Cuma'ya fırtınayı, kayalara bindirdiğimizi, adaya çıkışımı anlattım. Cuma kayığı dikkatle inceledi. "Ben gördü bu kayık," dedi. "Buna benzer büyük kayık." "Nasıl bir kayık? Neler gördün? Anlat Cuma," diye atıldım. Cuma kollarını iki yana açarak devam etti. "Çok büyük kayık. İçinde var beyaz adamlar." "Kaç kişi vardı Cuma?" Yeni öğrendiği gibi parmaklarıyla dikkatle saydı. 17 dedi. 17 adam kayıkta. İyiden iyiye meraklanmıştım. Tekrar sordum. "Beyaz adamlar nerede şimdi? Ne yapıyorlar?" "Onlar benim kıyıda şimdi. Oradalar. Bunlar birkaç yıl önce batan İspanyol gemisinden kurtulanlar olmalıydı. Demek ki adamlar gemi kayalara bindirmeden filikayla açılmış, Cuma'nın kabilesinin yaşadığı kıyıya çıkmışlardı. Peki yaşıyorlar mı?" "Biz kurtardı onları. Onları yok yemek. Biz onlarla kardeş olmak." Duyduklarıma sevinmiştim. Demek karşı kıyıda yaşayan beyaz adamlar vardı. Havanın oldukça açık ve sakin olduğu bir gün Cuma'yı tepeye tırmanmış, karşı kıyıları seyrederken buldum. "Ne yapıyorsun Cuma?" diye sordum. Beni görünce gülümsedi. Eliyle uzaktaki kara parçasını gösterdi. "Orası benim memleket, güzel memleket." Bunları söylerken gözleri sevinçle parlıyordu. Kendi yerini yurdunu özlediği belliydi. Belki de ben geldiğimde geri dönmenin planlarını yapıyordu. Evinde benim ona öğrettiğim her şeyi unutacak, belki yamyam kabile sakinleri onun aklını çelecek, kayık dolusu adamla gelip beni hep birlikte mideye indireceklerdi. Sonradan Cuma gibi bir insandan kuşkulandığım için pişman olacaktım. Ama yine de ağzını aramak istedim. "Cuma, ülkende olmak ister miydin şimdi?" "Evet, ben memleketi özlemek çok." "Peki, memleketine gittiğinde öğrendiklerini unutacak mısın? Cuma endişeli bir ifadeyle başını salladı. Hayır, hayır. Ben onlara öğretecek her şeyi, ekmek yapmak, keçi beslemek, süt sağmak. Kızıp seni de yemesinler. Hayır, onlar beni öldürmemek, onlar öğrenmeyi sevmek. Ardından kabilesinin kayıkla gelen sakallı adamlardan çok şey öğrendiğini anlattı. Ona geri dönmek istemez misin diye sorduğumda ise gülümseyerek o kadar uzağa yüzemeyeceğini söyledi. İstersen sana bir kayık yapabilirim. Memleketine gidersin. Sen de gelirsin. O zaman Cuma da gider. Arkadaşlarım beni yerler sonra. Hayır, onlar yok Robinson'ı yemek. Onlar seni sevmek. Ben anlatacak Robinson beni kurtardı. Cuma'nın kabilesine beni de götürmek istemesi beni ne kadar sevdiğini gösteriyordu. Karşı kıyıda İspanyolların hayatta olduklarını bilmek yeniden uygar dünyaya dönme özlemini alevlendirmişti. Karşı kıyıya ulaşabilirsek belki hep birlikte bir tekne inşa eder Brezilya'ya dönebilirdik. Cuma'yı dere kenarına götürdüm ve birlikte dereye gizlediğim kayığı çıkarıp temizledik. Cuma kayığı gördüğüne memnun olmuştu. Cuma, haydi memleketine gidelim. Bu kayık küçük, bu kayık yoksu, ekmek, üzüm. Kayığa erzak alamayacağımızı, çok küçük olduğunu anlatmaya çalışıyordu. O zaman sen git, ben kalayım, ben burada iyiyim. Cuma birden hüzünlendi. Tüm neşesi kaybolmuştu. Ben yok sensiz gitmek. Gidecek beraber. Yoksa burada kalacak ben. Sen çok öğrettin Cuma'ya. Cuma'nın bana olan sevgisi ve bağlılığı beni çok duygulandırmıştı. Güldüm ve sırtını sıvazladım. Ona birlikte daha büyük bir kayık yapacağımızı, ülkesine gideceğimizi söylediğimde umutla gülümsedi. Yamyamlarla mücadele. Cuma'ya söz verdiğim üzere daha büyük bir kayık yapmak için beraber kolları sıvadık. Önce uygun bir ağaç bulmamız gerekiyordu. Adada değil bir kayık, onlarca gemi yapacak kadar çok ağaç vardı. Ama uygun ağacın hem kalın hem de taşıyabilmemiz için denize yakın olması gerekirdi. Cuma kısa sürede uygun bir ağaç buldu ve şaşırtıcı bir ustalıkla ağacı kesip devirdi. Ona aletleri kullanarak gövdeyi nasıl oyabileceğini gösterdim. Aralıksız çalışarak birkaç haftada gövdeyi bitirdik. Kayığımız suda çok güzel yüzüyordu. Cuma da çok usta bir kürekçiydi. Şimdi sırada kayığa bir direk yapmak ve yelken dikmek vardı. Ne var ki biz çalışırken yağmurlu mevsim gelip çatmıştı. Sürekli yağmur ve fırtına altında ne kayığı bitirebilir ne de yola çıkabilirdik. Kayığı çekebileceğimiz bir barınak yaptık. Havalar güzelleşince yola çıkmayı kararlaştırdık. Yağışlı mevsimi genelde evden çıkmadan geçirdik. Adaya geleli 27 yıl olmuştu. İşte 3 yıldır da Cuma benimle beraberdi. Zamanımızı ekmek pişirerek, konuşarak, ufak tefek işlerle oyalanarak geçirdik. Yağışlar azalmaya başladığında işimize kaldığımız yerden devam ettik. Bir taraftan yelken dikiyor, bir taraftan da erzak hazırlıyorduk. Yine bir sabah erkenden uyanmış, hazırlıklara başlamıştık. Cuma'ya kumsala inip kaplumbağa yumurtası toplamasını söyledim. Yumurtalar denizde uzun süre dayanırdı. Delikanlı bir sepet alıp hemen kıyıya indi. Ben kendi işlerime dalmıştım ki Cuma'nın uzaktan kollarını sallayarak koşarak geldiğini gördüm. Sahip, sahip, çok kötü, çok kötü. Ne oldu Cuma? Nedir çok kötü olan? Sahilde var 3 kayık. 1, 2, 3. Sahilde var düşmanlar. Kum gibi, çok düşman. Zavallı çocuğun korkudan beti benzi atmıştı. Yamyamların onu aramak için geri geldiğini, onu kızartıp yiyeceklerini anlattı. Onu yatıştırmaya çalıştım. Korkma Cuma, ben seni verir miyim onlara? Eğer bizi yemeye çalışırlarsa kendimizi savunuruz. Hepsini öldürürüz. Çok adam var ama, kum gibi düşman. Bizim silahlarımız var Cuma. Benim yanımda savaşacak mısın? Cuma cesaretini toplamıştı. Kararlı bir sesle, sahip için Cuma ölür, dedi. Tüfekleri doldurduk. Sırtımıza asıp yamyamları izlemek için tepeye çıktık. Yamyamlar 20 kişi kadardılar. İki de tutsak getirmişlerdi. Cuma'yı bulduğum yerden biraz ötede, derenin kenarında ateşlerini yakmışlardı. Buradan kumsala uzanan sık bir ağaçlık vardı. Çok güzel. Oradan saldırıp yamyamları bozguna uğratabilirdik. Sessizce ilerleyerek ağaçlık alana girdik. Yüksek bir ağaç görünce Cuma'ya ağaca tırmanmasını söyledim. Yamyamların ne yaptığına bakacak, bana haber verecekti. Cuma bir maymun gibi ağaca tırmandı. Az sonra inip yanıma koştu. Yamyamlar ateş yakmışlar, birinci tutsağı yemeye hazırlanıyorlarmış. İkinci tutsak parçalanmak için sırasını bekliyormuş. Üstelik bu adam memleketindeki sakallı adamlardan biriymiş. Biraz daha ilerledim. Ağaçların arkasına gizlenerek baktım. Beyaz bir adam elleri kolları bağlı halde yerde yatıyordu. Giysilerinden adamın bir Avrupalı olduğu anlaşılıyordu. Onu öldürmelerine izin veremezdim. Cuma'ya baktım. Tüfeği elinde emrimi bekler durumdaydı. Yüzünden büyük bir kararlılık okunuyordu. Bu yamyamlar kabilesine saldırmış, kendi arkadaşlarını tutsak almıştı. Bu yüzden intikam almak istiyordu. "Göster kendini Cuma," dedim. "Ben ne yaparsam sen de aynısını yap. İyi nişan almaya dikkat et." Cuma gülümsedi. "Evet sahip," dedi. "Sen ne yaparsan Cuma da onu yapacak." İki tüfeği yere koydum. Üçüncüyü omuzlayıp yamyamlara nişan aldım. Baktım Cuma da aynı şeyleri yapıyordu. Aynı anda ateş ettik. Tüfeklerin patlamasıyla üç yamyam birden yere kapaklandı. Birkaçı da yaralanmış olmalıydı. Diğer yamyamlar korkuya kapılmışlardı. Nereye kaçacaklarını, nereye saldıracaklarını bilemez halde etraflarına bakıyorlardı. Hiç vakit kaybetmeden ikinci tüfeği kaptım ve nişan aldım. Aynı anda Cuma'nın tüfeği de patladı. Birkaç yamyam daha düştü. Canlı kalan yamyamlar dağılmış, kıyıya doğru koşmaya başlamışlardı. Üçüncü tüfeği kaptım ve koşmaya başladım. Cuma da beni izledi. Koşarak yerde yatan beyaz adamın yanına gittim. Cuma'ya, "Durma, ateş et, ben bu adamı kurtarayım," diye bağırdım. Bıçağımı çıkarıp adamı saran ipleri kestim. Portekizce adama nereli olduğunu sordum. Fakat zavallı o kadar halsiz ve şaşkındı ki ne dediği anlaşılmıyordu. Yanımdaki matarayı uzatarak içmesi için işaret ettim. Bir parça da ekmek verdim. Biraz kendine geldiğinde İspanyol olduğunu söyledi. Ona İspanyolcam el verdiğince şunları söyledim. "Senyor, şimdi dövüşmemiz lazım. Sonra konuşuruz. Şu tabancayı ve kılıcı alın." İspanyol eline silahları alınca bir anda gücü kuvveti yerine geldi. Yerinden fırlayıp öfkeyle yamyamlara saldırdı. İki yamyamı oracıkta kılıcıyla biçiverdi. Birkaç tanesinin de silahların patlamasından korkup oldukları yere yığılıverdiklerini kendi gözlerimle gördüm. Şimdi yamyam topluluğu iyice dağılmış, kaçabilenler kayıklarına koşmaya başlamıştı. Fakat Cuma ve İspanyol onlara aman vermiyor, tüfekler her patladığında birkaç yamyam çığlık atarak yere düşüyordu. Cuma'ya işaret ederek korulukta bıraktığımız tüfekleri kapıp gelmesini söyledim. Cuma koşarak koruluğa daldı ve tüfeklerle geri döndü. Hemen tüfekleri doldurmaya koyulduk. Tam o sırada İspanyol'un bir yamyamla dehşetli bir mücadeleye tutuştuğunu gördüm. Düşündüğümden çok daha cesur ve güçlü olan İspanyol adamın kafasında iki büyük yara açmıştı. Fakat bir an gücünü kaybederek yere düştü. Yamyam elinde tahta bıçağı ile İspanyol'un üzerine çullandı. Adamı kurtarabilmek için öne atıldım. Tam o sırada bir tabanca patlaması duyuldu. Bir an sonra yamyam cansız yerde yatıyordu. İspanyol tam zamanında tabancasını çekmiş, yamyamı kafasından vurup öldürmüştü. Tek başına kalan Cuma, elinde baltadan başka silah olmadığı halde kaçışan yamyamların peşinden koşuyordu. O sırada İspanyol da silahını doldurup ateşlemişti. Doğrusu yaman bir savaş vermiştik. Yerde 20'den fazla yamyam yatıyordu. Cuma, "Kaçanları bırakmayalım," diye bağırdı. "Bunlar gidecek, başkalarını getirecek." Cuma'nın hakkı vardı. Bu yamyamlar kabilelerine ulaşmayı başarırlarsa olanları anlatacak, daha fazla adam toplayıp intikam almaya geleceklerdi. Birkaç yamyam çoktan kayıklarına binmiş, çala kürek uzaklaşmaya başlamıştı. Kıyıdaki kayıklardan birine atladım. Cuma da yanıma geldi. Fakat bir de ne görelim? kayığın içinde aynı İspanyol gibi sımsıkı bağlanmış, korkudan ödü kopmuş bir yerli yatıyordu. Adamı o kadar sıkı bağlamışlardı ki mücadele boyunca kafasını uzatıp yardım bile isteyememişti. Hemen yerlinin iplerini çözdüm. Kollarından tutup ayağa kaldırdım. Zavallının ayakta duracak hali yoktu. Birkaç yudum su içirdim. Kendine geldiğinde Cuma'ya, "Onunla konuş, kim olduğunu sor, bizden korkmamasını söyle," dedim. Cuma adamla birkaç kelime konuştu. Ardından bir anda adamın boynuna sarıldı. Cuma ağlıyor, gülüyor, adamı yanaklarından öpüyor, etrafında dönerek şarkılar söylüyordu. Sanki çıldırmış gibiydi. Sonunda onu yakalayıp, "Ne oluyor, neyin var Cuma?" diye sorduğumda yaşlı yerlinin babası olduğunu söyledi. Genç yerlinin sevinci ve babasına gösterdiği sevgi beni de duygulandırmış, gözlerimi yaşartmıştı. Kim bilir babasını ne kadar özlemiş, onu ölümün eşiğinden kurtarınca ne kadar sevinmişti. Cuma babasına sarılmış, onu bırakmıyordu. Hep birlikte yaşlı adama su içirdik. Elini yüzünü ovarak biraz canlanmasını sağladık. Bu arada yamyamlar küreklere asılmış, kıyıdan iyice uzaklaşmışlardı. Artık onları izlesek de yakalayamazdık. İyi ki de gitmemişiz. 2 saat sonra rüzgar öyle hızlandı, dalgalar öyle azdı ki yamyamların bu fırtınadan canlı çıkmasına imkan yoktu. Eve dönmeye karar verdik. Fakat İspanyol ve Cuma'nın babası yürüyemeyecek kadar halsizdiler. Cuma hemen İspanyol'u sırtladı. Kayığın içine oturttu. Ardından babasını da aldı. Ben yürüyerek kayığı bıraktığımız dereye ulaşana kadar o denizden kürek çekerek çoktan gelmiş konuklarını eve taşıyordu. Bitkin adamları bir yere yatırdıktan sonra Cuma'ya ağıldan bir oğlak tutup getirmesini söyledim. Oğlağı kesip yüzdüm, parçalara ayırdım. Pirinç ve arpa ile güzel bir yemek hazırladım. Yemek boyunca konuştuk. Cuma babasına ve bana tercümanlık yapıyordu. İspanyol ise yerlilerin dilini çok iyi öğrenmişti. Yemek yedikten sonra Cuma ile tekrar sahile indik. Orada bıraktığımız silahlarımızı topladık. Ve yamyamlardan kalan ne var ne yoksa büyük bir çukur kazarak hepsini gömdük. Eve döndüğümüzde İspanyol ile Cuma'nın babası horul horul uyuyordu. Yorucu bir mücadele vermiştik. Ama sonunda adam da konuklarım da olmuştu. Ertesi gün adamlara olan biteni sordum. Cuma'nın babasının kaçan yamyamlarla ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyordum. İspanyol adamın söylediklerini bana şöyle aktardı. Onların karaya varabildiklerini sanmıyorum. Akıntıya kapılıp düşman kabilelerin yaşadığı yerlere sürüklenmiş olabilirler. Fırtınada boğulmuş da olabilirler. Kurtulsalar bile ateş saçan sopalardan o kadar korktular ki asla geri gelmeyeceklerdir. Cuma söze karışarak, "Bizi kötü cinler sanıyorlar," dedi. Yaşlı adam haklıydı. İlerleyen günlerde adaya hiçbir yamyam ayak basmadı. Fakat artık yamyamlardan korkmuyordum. Artık 4 kişiydik ve yeterince silahla baruta sahiptik. Zaten kaçan vahşiler kayıklarının çoğunu da adamızda bırakmışlardı. Cuma'nın kabilesine saldıran yamyamlar başka bir kabileden geliyorlardı. Bir gece aniden baskın yapmışlar, birçok kabile üyesini öldürmüşlerdi. Bu arada İspanyol denizciyi ve Cuma'nın babasını tutsak almışlardı. İspanyol ise gerçekten o gece toplarını ateşleyerek yardım isteyen gemideymiş. Rio de la Plata'dan Havana'ya gümüş ve deri taşıyorlarmış. Gemi yükünü Havana'ya bırakmak için ilerlerken fırtınaya yakalanmış ve adanın kayalıklarına sürüklenmiş. Karaya bindiren gemiden bir filikayla kaçan 16 İspanyol ve Portekizli gemici karşı kıyıya sürüklenmiş. Binbir güçlükle sahile çıktıklarında barutları ıslandığı için ellerindeki silahların işe yaramaz hale geldiğini fark etmişler. Korkulu bir bekleyiş sonunda onları Cuma'nın kabilesi bulmuş. Başta yerlilerin onları öldüreceğinden korkmuşlar fakat korkularının aksine dostça karşılanmışlar. Düşman kabilenin saldırısına kadar da kabileyle birlikte yaşamlarını sürdürmüşler. "Oradan kaçmayı hiç düşünmediniz mi?" diye sordum. "Çok düşündük kuşkusuz," dedi adam. "Fakat elimizde ne uygun bir kayık ne de yolumuzu bulmamızı sağlayacak araçlar vardı. Peki arkadaşlarınıza şöyle bir öneride bulunsak ne derler acaba? Kayıklara binip buraya gelsinler. Beraber bir tekne yapalım. ve beraberce denize açılalım. Arkadaşlarınız benimle birlikte olurlar mı? İspanyollar İngilizlere düşmandı. Bu nedenle adamların beni tutsak almalarından korkuyordum. İspanyol bu endişemi sezmişti. Elini göğsüne koyarak, "Benim hayatımı kurtardınız. Size çok şey borçluyum," dedi. "Kesinlikle size ihanet edebileceğimi düşünmeyin. İsterseniz yaşlı yerliyle ben karşı kıyıya gideyim. Sözlerinizi arkadaşlarıma aktarayım. Eminim hepsi sizi dinleyecekler ve isteklerinize uygun olarak hareket edeceklerdir." Bu konuyu uzun uzadıya konuştuk. Sonunda İspanyollu yaşlı adamın karşı kıyıya gitmesine karar verdik. Fakat İspanyol'un bir konuda endişesi vardı. Adada kaldığı sürede tarlamı nasıl ekip biçtiğimi, hayvanlarımı görmüştü. Bunlarla birkaç kişiyi doyurmak mümkün de elbet. Fakat tüm gemiciler geldiğinde erzaklar yetmeyebilirdi. Büyük bir tekne yapıp adadan uzaklaşmamız yıllarımızı alacaktı. Belki de tekne yapmayı başaramazdık. Yakınlardan bir gemi de geçmezse ölünceye dek adada kalmak anlamına gelirdi bu. Bu nedenle gerekli önlemleri almadan diğer adamları adaya getirmemek gerekirdi. İspanyol haklıydı. Önce el birliğiyle tarlaları genişletip ekmeye karar verdik. Araçları aramızda paylaşarak toprağı kazmaya başladık. Kazdığımız toprakları eledik. Taş ve köklerden arındırdık. Yağmurlu mevsimden önce bolca tohum ektik. Artık iki arkadaşım daha olduğundan bir zamanlar çok zahmetle yaptığım işler çok daha hızlı halloluyordu. İspanyol ve Cuma'nın babası keçileri sağmaktan üzüm toplamaya kadar birçok işte bana yardım ettiler. Artık adaya yamyamlar da uğramadığından rahattım. Bir daha adama ayak basmayacaklarından emindim. Gelseler bile onlarla kolayca baş edebilirdik. İleride işimize yarayacak ağaçları işaretledim. Cuma ile babası ağaçları kesecek, İspanyol da kütükleri kereste haline getirmeye yardım edecekti. Böylece yapacağımız büyük geminin malzemesini hazırlamaya başladık. Aynı zamanda keçi sürüsünün de nüfusunu artırmaya çalıştık. Cuma ile yeni oğlaklar yakalayarak sürüye kattık. Üzüm mevsimi geldiğinde kurutmak üzere toplayabildiğim kadar üzüm topladım. Böylece 70-80 küfe dolusu kuru üzüm elde ettim. Son derece besleyici olan üzüm, ekmekle beraber erzağımızın en önemli kısmı olacaktı. Bütün bu çalışmalarla zaman hızla akıp geçti. Çok bereketli bir mevsim yaşamasak da tarladan aldığımız ürün herkese yetecek kadar çoktu. Tahıl saklayabilmek için bir miktar toprak kap ve hasır sepet de yaptık. Artık tüm hazırlıklar tamamdı. Yolcuları uğurlama günü geldiğinde İspanyolu karşıma alarak "Artık karşı kıyıya geçip arkadaşlarını almanızın zamanı geldi," dedim. "Fakat tek bir isteğim var. Adaya gelmek isteyenlere burada asla kan dökmeyeceklerine, adada buldukları hiçbir şeye ve hiç kimseye zarar vermeyeceklerine dair yemin ettirin. Siz ve Cuma'nın babası şahitsiniz." İspanyol söylediklerimi harfiyen uygulayacağına yemin etti. Onları adaya getiren kayıklardan birine yeterince erzak, su, barut ve tüfek koyduk. Denizci ve yaşlı yerliyle vedalaştık. Kayığı suya ittik. İspanyol ve yaşlı yerli kürek çekmeye başladılar. Çok geçmeden iyice uzaklaşıp gözden kayboldular. Geliyorlar. Yaptığımız hesaplara göre anakara adadan 3 günlük mesafedeydi. Bu durumda bir hafta sonra diğer gemiciler de adaya geleceklerdi. Bir gemi inşa ederek adadan kaçma fikri uykularımı kaçırıyordu. 15 adamın yardımıyla her şey yapılabilirdi. Yıllardan sonra bu adadan kurtulacak, uygar dünyaya kavuşacaktım. 8 gün sonra sabah hiç akla gelmeyecek bir olayla uyandım. Adamım Cuma, "Geliyorlar, geliyorlar!" diye avazı çıktığı kadar bağırarak eve doğru koşuyordu. Hemen ceketimi giydim. Başlığımı takıp kıyıya koşmaya başladım. O kadar heyecanlıydım ki her zaman yaptığım gibi yanıma tüfeğimi almayı bile unutmuştum. Cuma'nın işaret ettiği tarafa bakınca şaşakaldım. Yaklaşık 1,5 mil uzaklıkta yelken açmış bir kayık kıyıya doğru ilerliyordu. Anakaranın yönünden değil, tam ters yönden, güneyden geliyorlardı. Bu tekne beklediğimiz konukları getirmiyordu yani. Üstelik dost mu, düşman mı olduklarını da bilmiyorduk. Hemen eve koşarak dürbünümü aldım. Her zamanki gözetleme yerimiz olan tepeye çıktım. Tepeye ulaştığımda güney sahilinde demirlemiş duran bir gemi gördüm. Bir İngiliz gemisine benziyordu. Kayık bu gemiden indirilmiş olmalıydı. Doğrusu ya, bu işe çok şaşırmıştım. Ne yapacağımı bilemedim. Aslında uzun yıllardır düşlediğim an gelmiş çatmıştı. Sonunda adaya bir İngiliz gemisi yanaşmıştı. Hemen kıyıya koşmak, gelenleri bağrıma basmak, onlara kendimi tanıtmak istedim. Fakat içimdeki kuşku yerimden kımıldamamı engelliyordu. Ada gemilerin yolu üzerinde değildi. Birkaç gündür ne fırtına ne de kuvvetli bir akıntı olmuştu. O halde bu geminin burada ne işi olabilirdi? Bu adamlar dürüst gemiciler olabileceği gibi diğer gemilere saldıran korsanlar ve yağmacılar da olabilirlerdi. Durduğum yerde ne yapacağımı düşünürken kayık kıyıya iyice yanaştı. Kayığı çekebilecekleri uygun bir dere ağzı arıyor olmalıydılar. Bereket, kendi kayığımı çektiğim dereyi görmeden kumsala çıkmaya karar verdiler. Yoksa adada birileri olduğunu anlayacak, çok geçmeden ikimizi de kıskıvrak yakalayacaklardı. Kayıktan 11 kişi indi. İşitebildiğim kadarıyla bunlar İngilizdi. Fakat aralarından 3 tanesi silahsızdı ve elleri arkadan bağlanmıştı. Diğerleri bu 3 adamı ite kaka ilerliyorlardı. Adamların tavırları çok sert ve hırçındı. Kadere bakın. Defalarca yamyamların aynı sahile tutsaklarını getirmelerine şahit olmuştum. Uygar insanlar da artık aynı adetleri uyguluyordu demek. Cuma adamları göstererek, "Tutsakları öldürecekler," dedi. "Hayır Cuma, bu adamlar yamyam değil. Tutsakları kızartıp yemezler. Ama niyetlerinin kötü olduğu belli," diye yanıtladım. Bağlı 3 adamı kumsala bırakan denizciler etrafı araştırmak için dağıldılar. Diğerlerini kaderleriyle baş başa bırakmış gibi görünüyorlardı. 3 talihsiz ise endişeli bir ifadeyle kumlara oturdular. Adaya ilk çıktığım gün ben de onların korku ve çaresizliğini yaşamıştım. Bu adamların başına bir şey gelmesini engellemeliydim. Gemicileri bir süre izledim. Bu arada deniz suyu kıyıdan çekilmeye başladı. Kayık kıyıya gelgit olayı nedeniyle deniz yüksekken yanaşmıştı. Deniz çekilince kayık da kumlara oturuverdi. O ara kayıktan 2 kişi çıktı. Bunlar kayığa göz kulak olmak için geride kalmış, sonra güneşin altında sızıp kalmışlardı herhalde. Kayığın sarsıntısı onları uyandırmış olmalıydı. 2 adam telaşla kayığın etrafında döndüler. Ardından kollarını sallayarak diğer adamları çağırmak için bağırmaya başladılar. Birkaç gemici geri döndü. Bağıra çağıra aralarında bir şeyler konuştular. Sular yükselene kadar bekleyeceklerdi anlaşılan. Suların tekrar yükselmesi 8 saati bulurdu. O zamana kadar hava kararacak, akşam olacaktı. Cuma'ya, "Burada onları gözetlemeye devam edelim," dedim. "Hava kararınca onlara yaklaşır, ne dediklerini dinleriz. Böylece bu adamların kimin nesi olduğunu öğrenmiş oluruz," dedim. Gemiciler ormanda gözden kaybolmuştu. İçecek su ve vakit geçirecek gölgelik bir yer arıyor olmalıydılar. Tutsaklar ise bir palmiyenin gölgesine kıvrılıp yatmışlardı. Bu sessizlikten yararlanıp onlara yaklaşabilirdim. Cuma'ya, "Gürültüsüzce tutsakların yanına ilerleyelim. Onlarla konuşacağım," dedim. Ağaçların arasından büyük yaprakların arkasına gizlene gizlene ilerledik. Fark ettirmeden adamların yanına kadar süründüm. Ardından İspanyolca kim olduklarını sordum. Sesimi duyunca irkildiler. Fakat beni görünce şaşkınlıkları daha da arttı. Korkularını dindirmek için bu sefer onlara İngilizce hitap ettim. "Beyler, benden korkmayın. Size yardım etmek için gelen bir dostum ben." Adamlardan biri şaşkınlık içinde yanıtladı. "O zaman sizi Tanrı göndermiş olmalı. İnsan mısınız, melek mi?" "Endişelenmeyin bayım. Melek olsam daha güzel kıyafetler içinde olurdum. Yıllar önce bu ıssız adaya düşmüş bir İngilizim ben. Bu da hizmetkarım. Gördüğüm kadarıyla başınız dertte. Anlatın, size nasıl yardım edebiliriz?" dedim. Bunun üzerine adam bir solukta olanları anlattı. "Ben şu açıktaki geminin kaptanıyım. Tayfalar bana karşı isyan ettiler. Şu gördüğünüz gemi lastromosu, şu bayda yolculardan biri. Bizi bu adaya getirip ölüme terk edeceklerdi. Tam sonumuzun geldiğini düşünüyorduk ki karşımıza siz çıktınız. Bu adamların nereye gittiğini biliyor musunuz?" diye sordum. Kayığın kuma oturduğunu görünce deniz yükselene kadar ormana, uyumaya gittiler. Bizi kurtarmaya niyetliyseniz şimdi en uygun andır. Silahları var mı? Yanlarında iki tüfek vardı. Biri sanırım kayıkta. O zaman gerisini bana bırakın. Hepsi uyuyorsa onları kolayca öldürebiliriz. Yoksa onları sağ mı yakalayalım dersiniz. İçlerinde iki elebaşı var. Onlar iflah olmaz. Fena adamlardır. Onları etkisiz hale getirebilirsek diğerleri hemen emrime girer. Bu arada Cuma bıçağını çıkarmış, adamları saran ipleri kesiyordu. Bağlarından kurtulan adamlar ellerini ayaklarını ovuşturarak doğruldular. Kimse bizi görmesin. Buradan hemen uzaklaşıp güvenli bir yere gitmeliyiz, dedim. Orada biraz dinlenir, nasıl hareket edeceğimizi kararlaştırırız. Hızla kumsaldan uzaklaşarak koruya girdik. Yere oturarak konuşmaya başladık. Kaptan, geminizi geri alabilmeniz için elimden geleni yapacağım. Ancak iki koşulum var. Bu koşulları kabul edeceğinize dair bana söz vermelisiniz, dedim. Birincisi, adada kaldığımız sürece ne dersem onu yapacaksınız. Size verdiğim silahları benim talimatım dışında kullanmayacaksınız. Kaptan hemen yanıtladı. Hiç merak etmeyin, bu koşulunuza uyacağımızdan emin olabilirsiniz. İkincisi de, gemiyi ele geçirmeyi başarırsak beni ve adamım Cuma'yı ücretsiz olarak İngiltere'ye götüreceksiniz. Kaptan bu sözlerime şaşırmıştı. Elbette Bay Robinson, bundan daha doğal ne olabilir ki? Dedi. Gülerek el sıkıştık, anlaşmıştık. Üç tüfeği kaptanla arkadaşlarına uzattım. Yeteri kadar barut ve kurşun da verdim. Şimdi nasıl hareket etmemizi tavsiye edersiniz? Diye sordum. Bence en iyisi bir baskınla hepsini kıskıvrak yakalamak. Kaptan gereksiz yere kan dökmek istemiyordu. İki elebaşı diğer gemicilerin aklını çeldi. Onları kaçırırsak hapı yuttuk demektir, dedi. Hemen gemidekileri de buraya getirir, hepimizi öldürürler. Onlardan kurtulmalıyız. Diğerleri korkup kuzu gibi olacaktır zaten. Bu arada gemicilerden iki tanesi uyanmış, kumsala doğru yürüyordu. Kaptana, ''Elebaşılar bu adamlar mı?'' diye sordum. Kaptan, ''Hayır, bunlar değil.'' diye yanıt verdi. ''Diğerlerini de uyandırıp elimizden kaçarlarsa sorumlusu sizsiniz ama.'' dedim. Bu sözlerim üzerine kaptan tabancayı kaptığı gibi yerinden fırladı. Diğer iki adam da onu izlediler. Bu arada kumsala inenler tahmin ettiğim gibi tutsakları bulamayınca bağırıp çağırarak diğerlerini uyandırdılar. Diğer gemiciler de koşarak sahile hücum ettiler. Elebaşlarından birinin elinde tüfek vardı. Ancak kaptan daha hızlı davrandı. Silahlı adamı bir atışta yere yıktı. Diğerini de ağır yaralamıştı. Yaralı elebaşı yattığı yerden kıvranarak af dilemeye başladı. Fakat kaptan onu hiç dinlemeden bir el daha ateş etti. Diğer gemiciler korku ve şaşkınlıkla birbirlerine sokulmuş, yerde cansız yatan iki asiye bakıyorlardı. Kaptan otoriter bir sesle bağırdı. ''Herkes ellerini başının üzerine koysun. Sıraya dizilin.'' Gemiciler korku içinde söyleneni yaptılar. Kaptan bakışlarıyla onları tek tek inceledi. ''Bir tek koşulla canınızı bağışlarım.'' dedi. ''İsyan ettiğiniz için af dileyeceksiniz ve gemiyi ele geçirmek için benimle birlikte olacaksınız.'' Bütün gemiciler kaptanın ayaklarına kapanıp özür dilediler. Onun emirlerine uyacaklarına dair ant içtiler. Kaptan da onları bağışladı. Yine de önlem olarak adada bulundukları süre içinde gemicilerin ellerini bağladık. Ardından Cuma ile Lostromo'yu kayığı güvenli bir yere çekmeleri ve küreklerle yelkeni almaları için yolladık. Böylece zaferimiz tam oldu. İlk iş, kaptana ve yolcuya başımdan geçenleri uzun uzadıya anlattım. İkisi de gemiden eşyaları getirmeme, adada yıllarca çalışarak başardıklarıma hayret ettiler. İşte bu maceralar ve tesadüfler sonucunda yollarımız çakışmıştı. Kaptan, ''Doğrusu Bay Robinson,'' dedi. ''Cesaretinize ve iradenize hayran kaldım. Anlattıklarınız bir masala benziyor. Ama şu ilginç giysileriniz her şeyin gerçek olduğunu kanıtlıyor bize.'' Kaptanın bu şakasına güldük. Onlara evimi, ağaçlardan yaptığım kalemi, mağarayı, ağılları, tarlamı gösterdim. Her şeyi hayret ve beğeni ile incelediler. Çadırımda oturduk. Kaptana kendi ürünüm olan tütünden ikram ettim. ''İşte şimdi krallığımı tanımış oldunuz,'' dedim. Dilerseniz sizi burada istediğiniz kadar misafir edebilirim. Fakat asıl mesele gemiyi ele geçirmek. Nasıl hareket etmeliyiz? Kaptan piposunu keyifle tüttürerek konuştu. Gemide 26 adam daha var. Fakat işledikleri suçu ve İngiltere'ye geri dönerlerse idam edileceklerini çok iyi biliyorlar. Bu nedenle bize karşı koyacaklardır. O halde ne yapacağız kaptan? Bilemiyorum. Sayıca onlardan azız. Bizi görünce silahlarına saldıracaklardır. Onları silahla alt etmemiz imkansız görünüyor. Düşüncelere daldık. Talihim bana yine bir oyun oynamıştı. Yıllardır beklediğim gemi adamın açıklarına demir atmıştı. Geminin kaptanıyla tütün içip konuşuyorduk. Ama gemiye binmemiz olanaksızdı. Onları adaya çeksek, kayıklarını kullanılmaz hale getiririz. Böylece kapana kısılırlar. Silahlarıyla geleceklerdir. Hem ele geçirdiğimiz diğer gemiciler de arkadaşlarını görünce saf değiştirebilirler. Kaptan haklıydı. Aklımız karmakarışık düşüncelerle doluyken birden bir top sesi duyuldu. Dışarı çıkıp gemiye baktığımızda topun ağzından çıkan dumanları gördük. Anlaşılan gemidekiler sabırsızlanmış, karaya çıkan arkadaşlarını gemiye geri dönmeleri için uyarıyorlardı. Karaya çıkıyorlar. Hemen kıyıya koşup kayığın içine baltayla güzel bir delik açtık. Gemiciler karaya çıktıklarında hayal kırıklığına uğrayacaktı. Fakat bu deliği biz daha sonra onarabilirdik. Kayıkta bulunan silah, yiyecek, ne var ne yoksa aldık. O arada bir top atışı daha duyuldu. Dürbünümü doğrultup gemiye baktım. Gemidekiler arkadaşları hiçbir tepki vermeyince denize bir filika daha indirmiş, hızla kürek çekerek kıyıya geliyorlardı. Filikada tam 10 adam vardı ve hepsi de silahlıydı. Kayık bulunduğumuz yere doğru ilerlediğinden adamların yüzlerini kolayca seçebiliyorduk. Kaptan dürbünle adamları izledi. Bunlardan 3 tanesi iyi insanlardır. İsyanla da diğer arkadaşlarının zoruyla katıldılar, dedi. Fakat şu önde oturan bütün isyanı planlayan adamdır. Dürbünü alıp kayıktakilere baktım. Öndeki gemici diğerlerini yönetiyor gibi görünüyordu. Diğer gemicilerin de pek tekin bir halleri yoktu hani. Yine de kendime güvenim geri gelmişti. Kaptan, ölü ya da diri, buradan kurtulacağız desenize, dedim. Ben bu adamların hakkından gelebileceğimize inanıyorum. Kıyıdakilerin arasında güvenebileceğiniz kimse var mı? Kaptan, iki kişinin güvenilir kimseler olduğunu belirtti. Onları diğer arkadaşlarından ayırdım. Emrinden çıkmayacaklarına dair yemin ettirdim. Cuma, diğer gemicileri mağaraya götürdü. Yanlarına ekmek ve su bıraktım. Ve uslu dururlarsa birkaç saat sonra özgürlüklerine kavuşacaklarını söyledim. Orada onları kimse bulamazdı. Mağaradan kaçsalar bile ormanda kaybolmaları işten bile değildi. İki gemiciyi de aramıza katınca 7 kişi olmuştuk. Silahları paylaştık. Karşı taraftan da aramıza katılanlar olursa gemiyi ele geçirmek kolaylaşacaktı. Kayıktakiler kıyıya yanaşınca kayığı kumlara çektiler. Buna sevinmiştim. Kayığı demirleyip içinde nöbetçi bırakmalarından korkuyordum. Tahmin ettiğim gibi ilk yaptıkları şey arkadaşlarının bıraktığı diğer kayığa bakmak oldu. Kayığı dibi delinmiş, içinde ne var ne yoksa alınmış halde bulunca yaşadıkları dehşet uzaktan bile görülüyordu. Adamlar bir araya gelip bir şeyler konuştular. Ardından tüfeklerini üç el havaya ateşlediler. Arkadaşlarına adlarıyla seslendiler. Seslerini diğerlerine duyurmaya çalışıyorlardı. Mağaradaki gemicilerin onları duyması imkansızdı. Yanımızdakilerin ise onlara yanıt vermeye niyeti yoktu. Kimse çağrılana yanıt vermeyince tekrar bir araya toplandılar. Yüzlerinden korku okunuyordu. Arkadaşlarının birileri tarafından öldürüldüğünü ve kayığın yağmalandığını düşünmüş olmalıydılar. Aralarında konuşmaya başladılar. Sonra bir anda paniğe kapılıp kayığa doluştular. Gemiye doğru kürek çekmeye başladılar. Eyvah! Biz planımızı uygulamadan gemiyi de alıp gideceklerdi. Neyse ki birkaç metre ilerledikten sonra yeniden fikirlerini değiştirdiler. Kayık geri döndü. Bu sefer planları farklıydı. Üç kişiyi kayığın başına nöbetçi bıraktılar. Diğerleri arkadaşlarını bulmak üzere ormanın içlerine doğru yürümeye başladılar. Dosdoğru bize doğru geliyorlardı. Ya karşımıza çıkıp kurşunlarımıza hedef olacaklar ya da onları ormana yürürken biz kayığı ele geçirecektik. Fakat o da ne? Adamlar tepeyi aştıktan sonra yine duraklayıp kararsız bir ifadeyle etrafa bakındılar. Ormanın derinliklerine gitmekten korkuyor olmalıydılar. Ardından geri dönüp kıyıya doğru yürümeye başladılar. Arkadaşlarını aramaktan vazgeçmişlerdi. O anda aklıma bir kurnazlık geldi. Arkadaşlarımı etrafıma topladım. "Bu asilere bir oyun oynamamız gerekiyor," dedim. "Eğer başarırsak onları ormanın diplerine kadar çekeriz. Bir daha da oradan çıkamazlar." Cuma ve Lostroma'ya döndüm. "Batı tarafındaki koyu geçip tepeye çıkacaksınız. Oraya varır varmaz avazınız çıktığı kadar bağırıp haykıracaksınız. Öyle bağırın ki adamlar ister istemez size doğru koşsun. Böylece onları yollarından çevireceğiz." Kaptan planımı çok beğenmişti. "Doğrusu pes," dedi. "Oldukça kurnaz bir plan bu." Cuma ile Lostromo koşarak yanımızdan ayrıldılar. Kısa bir süre sonra tepeye çıktılar. Aynı anda öyle canhıraş çığlıklar koptu ki o sırada kumsala ulaşmış olan gemiciler oldukları yerde dehşetle taş kesildiler. Arkadaşlarının adlarını bağırdıklarında bizimkiler de bağırarak karşılık verdi. Gemiciler tepeye koştular. Fakat dere önlerini kesti. Bunun üzerine işaret ederek kayığı çağırdılar. Dereyi geçip kayıkta iki kişi bırakarak koşmaya devam ettiler. Tam da istediğim gibi. Şimdi sıra iki nöbetçiyi etkisiz hale getirmekteydi. Diğer adamlarla beraber hiç ses çıkarmadan derenin kenarına süründük. Nöbetçilerden biri kayığın içine yatmış, diğeri de elinde tüfeği arkadaşlarının gittiği yöne bakıyordu. Bir tanesi kaptanın dipçik darbesiyle yere yığıldı. Bunu gören diğeri hemen ellerini kaldırıp teslim oldu. Bu arada Lostroma ile Cuma oyunu oynamaya devam ediyor, gemicileri bir tepeden diğerine sürüklüyorlardı. Sonunda adamlar iyiden iyiye uzaklaşıp kaybolduğunda koşarak yanımıza geldiler. Çok yorulmuş ama iyi iş çıkarmışlardı. Cuma ve Lostromo'nun ardından saatler sonra yorgunluktan bitap düşmüş asi kafilesi göründü. Adamlar oflaya puflaya, yalpalayarak yürüyor, hala arkadaşlarını çağırıyorlardı. Perişan halleri yararımızaydı. Onları kolayca yakalayacaktık. Kayığın yanına gelip de arkadaşlarını göremeyen gemiciler şaşırdılar. Birbirleriyle konuşmalarını duyabiliyorduk. Arkadaşları sırra kadem basmıştı. Ya o tepelerden gelen acı çığlıklar? Bu ada lanetli olmalıydı. Kötü ruhlar, hayaletler buraya düşeni öldürüyordu. Buradan hemen kaçmanın bir yolunu bulmalıydılar. Yanımdakilere çok sessiz olmalarını söyledim. Akşam olmuş, hava hızla kararmaya başlamıştı. Sürünerek kayığın yanına doğru ilerledik. Adamları gözlemeye başladık. Elebaşları yanında bir adamla beraber bizim olduğumuz tarafa doğru yürümeye başladı. Aralarında en moralsiz ve korkmuş olan da oydu anlaşılan. Bu fırsatı kaçırmayan kaptan bir anda ayağa kalkıp tabancasını ateşledi. Haydut haykırarak yere düştü. Arkadaşı da saçmalardan yararlanmış, acı içinde bağırıyordu. Saldırı sırası bize gelmişti. "Hücum arkadaşlar!" diye bağırdım. Ordum epey kalabalıktı doğrusu. Başkomutan Robinson, yardımcısı Cuma, kaptan, Lostromo, yolcu ve silahlandırdığımız 3 savaş esirimiz. Biz haykırarak koşmaya başlayınca karanlıkta bir ordunun onlara saldırdığını sanan adamlar kayığın arkasına saklanıp ateş etmeye başladılar. Kayıkta yakaladığımız adama arkadaşlarına adlarıyla hitap edip teslim olmalarını söylemesini emrettim. Hemen bağırmaya başladı. "Tom Smith! Tom Smith! Beni duyuyor musun? Teslim olun! Teslim olun!" Karşıdan bir ses duyuldu. "Sen misin Walfrey? Neler oluyor?" "Evet, benim. Silahlarınızı bırakın. Yoksa hepiniz öleceksiniz." "Kime teslim oluyoruz? Kim bunlar?" "Kaptan, 50 adamla peşinize düştü. Porsun öldü. Yardımcısı da yaralı. Hepimiz yakalandık. Teslim olmazsanız sonunuz fena olacak." Ses kesildi. Mırıltılar duyuldu. Aralarında konuşuyor olmalıydılar. Neden sonra kalın bir ses, "Teslim olursak canımızı bağışlayacaklar mı?" diye sordu. Denizci, "Kaptana sorayım," dedikten sonra sözü kaptan aldı. "Hey Smith, sesimi tanıyorsun. Silahlarınızı bırakırsanız hepinizin hayatı bağışlanacak. Sadece Will Atkins hariç." Bunun üzerine karşıdan Will Atkins'in sesi duyuldu. ''Yalvarırım kaptan, beni de bağışla. Ben ne yaptım sanki? Hepsi benim kadar suçlu değil mi?'' Kaptan sertçe yanıtladı. ''Yalan söylüyorsun Atkins. Bu isyanın kışkırtıcısı sen değil misin? Beni yakalayıp bağlayan da sendin. Artık sayın valinin vicdanına kaldın. O ne derse o olur. Bu adada ancak vali beyin sözü geçer.'' ''Vali de bendim herhalde. Ben, Vali Robinson Crusoe.'' İşin ilginci, adamlar vali sözünü duyar duymaz hemen uysallaştılar. Silahlarını atıp ellerini kaldırdılar. Cuma ile iki adamı onları bağlamaya yolladım. Kaptan adamları karşısına dizdi. Onları epey azarladıktan sonra, ''Burası İngiltere toprağı ve siz de valinin tutsaklarısınız.'' dedi. ''İçinizde suçlu bulunanlar, başta Will Atkins olmak üzere, yarın sabaha karşı asılarak idam edilecek.'' Bunu duyan gemicileri korku aldı. Ağlayıp sızlamaya, vali tarafından bağışlanmak için kaptana yalvarmaya başladılar. Yanımdaki gemiciye, kaptana gidip, ''Sayın vali sizi çağırıyor.'' demesini emrettim. Gemici hemen kaptanın yanına koştu. Kaptan hiç bozuntuya vermedi. ''Vali beyefendiye söyle, hemen geliyorum.'' dedi. Ben devlet sırrı olduğundan gemicilerin göremeyeceği bir yerde duruyordum. Fakat diğerleri en az 100 askerle etraflarını sarmış olduğuma iyice inanmış olmalıydılar. Ki korkuyla tir tir titriyorlardı. Kaptan yanıma gelince biraz öteye yürüdük. ''Planımız tıkır tıkır işliyor.'' dedim. ''Onları iyice korkutmayı başarırsak yarın gemiyi kolayca ele geçirebiliriz. Hatta korkudan bizim yanımızda yer alacaklardır.'' Kaptan önerimi onayladı. Atkins ve bir iki tanesini alıp mağaraya, yani hapishaneye götürecektik. Diğerlerini de meyve bahçemin yanına kurduğum kulübeye kapatabilirdik. Cuma adamları ikişer ikişer bağlayıp yerlerine götürdü. Ertesi gün kaptanı tutsak gemicilerle konuşması için yolladım. Onlara İngiltere'ye ayak bastıklarında hepsinin idam edileceğini fakat onunla bir olup gemiyi ele geçirmeye yardım etmeleri durumunda valinin onları bu defalığına affedeceğini söylemiş. Bunun üzerine budala gemiciler kaptanın ayaklarına kapanmaya, ondan af dilemeye başlamışlar. Kimi, ''Ben hiçbir şey yapmadım.'' diyerek başkalarını suçluyor, kimi de ''Sen bizim babamızsın, affet.'' diye yakarıyormuş. Şu insanlar ne garip yaratıklar. Yine de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyordu. Kaptana tutsaklardan en güvendiği 5 tanesini seçmesini ve bunlarla gemiye gitmesini önerdim. Diğer 5 tanesi burada benim rehinem olarak kalacak. Diğerlerine itaatsizlik etmeleri durumunda bu 5 rehineyi idam edeceğimizi söyleyecektik. Kaptan önerimi hararetle kabul etti. Kurtuluş günü. Ertesi sabah erkenden uyanıp yapacaklarımızı kararlaştırdık. Kaptan 2 kayığı ve gemicileri alıp gemiye gidecekti. O arada Cuma ve ben adada kalarak rehinelerimizle ilgilenecektik. Gemiciler beni tanımadıklarından bu sefer valinin adamlarından biri rolünü oynuyordum. Rehineleri birbirlerine bağladıktan sonra hepsini mağaraya götürdük. Cuma'ya günde 2 defa yanlarına giderek onlara su ve yiyecek vermesini söyledim. Şimdi kaptanın hizmetinde 2 kayığı ve 12 adamı vardı. Dibini deldiğimiz kayığı kolayca onardık. Onları bol şans dileyerek uğurladım. Kayıkların ağır ağır açılmasını izledim. Cuma ile yan yana kıyıda oturduk ve denizden gelecek haberleri beklemeye başladık. Zaman geçmek bilmiyordu. Hava karardığı için neler olduğunu görmek mümkün değildi. Denizden gelen seslere kulak kesilmiştik. Fakat ortalıkta büyük bir sessizlik vardı. Uzun zaman kıyıda öylece bekledim. İçimdeki heyecanı bastırmam zordu. Zaman kavramını yitirmiş bir halde dua ettim. Gece yarısını geçe denizde bir gümbürtüyle parlak bir aydınlık belirdi. Top atışı. Patlamalar birbirini izledi. Tam 7 atış. Aynı kaptanla kararlaştırdığımız gibi. Neşeyle ayağa fırladım. ''Kurtulduk Cuma. Kaptan gemiyi ele geçirmeyi başardı.'' diye haykırdım. Cuma da haberlere sevinmişti. Sevinçle sarıldık. Kumsalda delicesine dans ettik. Artık ıssız adadan kurtulma günü gelip çatmıştı. O gece hayatımın en mutlu ve huzurlu uykusunu uyudum. Rüyamda top atışlarını tekrar tekrar duyuyor, yine kumsalda dans ediyordum. Birilerinin bana, ''Sayın Vali, Sayın Vali diye bağırdığını duyar gibiydim. Kaptanın sesini tanıyınca uyandım. Tepeye tırmanıyordu. Hemen yanına koştum. Neşeyle birbirimize sarıldık. Elini omzuma koydu ve koyda demirli gemiyi gösterdi. Sevgili dostum ve kurtarıcım, işte sizi İngiltere'ye götürecek gemi burada. Hava güzel olduğundan gemiyi koya, benim kayığımı sakladığım derenin ağzına kadar getirmişlerdi. Gözlerimi ovuşturarak karşımdaki manzaraya baktım. Heyecandan dizlerimin bağı çözüldü. Kaptan beni tutarak yere oturttu. Cebinden çıkardığı içki şişesini uzatarak, "Çok heyecanlısınız, bir yudum alın, iyi gelir," dedi. Şişeden birkaç yudum aldım. Bu arada gemiden gözlerimi ayıramıyordum. O kadar mutluydum ki içimi dünyaya yeniden gelmişim gibi bir duygu sarmıştı. Kaptan bana gemiden hediyeler de getirmişti. Lezzetli bir şarap, çeşitli şekerlemeler, salamlar, peynirler, sucuklar, bir torba limon ve buğday ekmeği. Bunlardan da önemlisi yeni gömlek, pantolon, şık bir ceket, süslü bir şapka, çizmeler, çoraplar. Hediyelere ne kadar sevindim anlatamam. Yiyecekler senelerdir özlemini çektiğim tatlardı. Keçi postundan giysilerime alışmış bedenim ise yeni elbisemi epey yadırgadı. Hele çizmeler çok rahatsız geldi. Ama bunları giyince tam bir valiye benzemiştim. "Anlatın kaptan, gemiyi nasıl kurtardınız?" diye heyecanla sordum. Her şey tam da planladığımız gibi oldu. Gemiye karanlıkta yaklaştık. Gemicilerden biri gemidekilere bağırarak geri döndüklerini, birkaç arkadaşlarının adada kaldığını anlattı. Karadakileri merak eden tayfalar güvertenin bir tarafına doluşmuş, kayığı görmeye çalışıyorlardı. Biz de geminin diğer tarafına dolaşıp içeri daldık. Direnmeye çalışanları kıskıvrak yakaladık. Kendi aralarında seçtikleri yeni kaptan kamarasından fırladığında Lostromo onu bir atışta vurdu. Birkaç gemici de hafif yaralandı. Fakat papucun pahalı olduğunu gören asiler direnmekten vazgeçtiler. Gemiyi ele geçirir geçirmez topu konuştuğumuz gibi 7 kere ateşledim. İşte şimdi de buradayım. Kaptanın getirdiği yiyecek ve içeceklerle güzel bir ziyafet verdik. Yapmamız gereken işleri konuştuk. Örneğin tutsakları ne yapacaktık? İçlerinden özellikle 2 tanesi çok başı bozuk tiplerdi. Kaptanın ben istesem bile onları bir daha gemiye alamayacağı anlaşılıyordu. Yolda ne yapıp ne edip yine bir huzursuzluğa neden olacaklarına emindi. Onları ille de götürmek istiyorsanız ikisini de zincire vurup en yakın İngiliz kolonisinde resmi görevlilere teslim etmeliyiz. Bu adamlar azılı birer isyankar, dedi. Bu adamların İngiliz toprağına ayak basmaları halinde idam edilecekleri kesindi. O zamanlar gemide isyan çıkarmanın cezası buydu. Suçları ne kadar büyük olursa olsun adamlara açıkçası acımıştım. Memleketime geri dönebilmenin sevincini böyle iç karartıcı bir olayla gölgelemek de istemiyordum. Kaptana, "İsterseniz şu adamlarla bir de ben konuşayım kaptan," dedim. "Belki adada kalmayı kabul ederler. Böylece yaşam sürelerini de uzatmış olurlar." Kaptan bu önerimi kabul etti. Cuma'yı çağırıp tutsakları yanıma getirmesini söyledim. Cuma ve Lostromo tutsakları karşıma dizdiler. Fiyakalı elbiselerimle tıpkı bir valiye benziyordum. Kaptan da yanımda saygılı bir ifade ile duruyordu. Tok bir sesle, "Kaptanınız bana olan bitenleri anlattı," dedim. "Yaptığınız isyan ve ihanettir. Gemiyi ele geçirdikten sonra korsanlık yapmaya niyetlendiğinizi de biliyorum. Fakat Tanrı sizi cezalandırdı ve avcıyken av konumuna getirdi. Adaletin pençesinden kurtulamazsınız." Adamlar korkudan süklüm püklüm bir halde beni dinliyordu. "Gemi tamamen ele geçirilmiştir," diye sözlerime devam ettim. "Gemideki arkadaşlarınız kıskıvrak yakalandı. Seçtiğiniz kaptan ihanetin bedelini canıyla ödedi. Artık gemi kaptanın emrindedir." Adamlar işaret ettiğim tarafa baktıklarında koya demirli gemiyi görerek şaşırdılar. Demek gemideki arkadaşları da valiye ve adamlarına teslim olmuşlardı. Tüm umutları suya düşmüştü. "Suçunuzun cezası kanunlara göre açık. Hepinizin asılarak idam edilmesi gerekirdi. Fakat şükredin ki çok merhametli bir kaptanınız var. Onun hatırı için sizleri asmıyorum. Hayatınızı bağışlıyorum. siz de bunun karşılığında ona sadık olacaksınız. Adamlar diz çöküp bana teşekkür etmeye, dualar okumaya başladılar. Aranızdan iki tanesini, ki onların kim olduğunu biliyorsunuz. Kaptanınız gemiyi almak istemiyor. Bunlar için tek yapabileceği onları zincire vurmak ve ilk İngiliz limanında kanun adamlarına teslim etmek. Fakat ben bu ikisine bir iyilikte bulunmak istiyorum. Dilerlerse onları gemiye almayız. Bu adada kalırlar. Böylece idamdan kurtulmuş olurlar. Adada yaşamlarını sürdürebilirler. İki elebaşı sözlerimi sevinçle kabul ettiler. Onlar için adada kalmak başlarına gelebilecek en iyi şeydi. Bu sırada kaptan daha önceden kararlaştırdığımız gibi sözlerime karşı çıktı. Ama nasıl olur Sayın Vali? Bu adamlar cezalarını çekmeli. Kaptanın sözlerine kızmış gibi davrandım. Sayın kaptan, sözlerinize dikkat ediniz, dedim. Bu adamlar benim tutsağım. Burada İngiltere devletini temsil ediyorum. Siz de emirlerimi dinlemek durumundasınız. Fakat önerimi uygun bulmuyorsanız askerlerime emir vereyim. Bu iki adamı serbest bıraksınlar. Sonra siz onları yakalamaya çalışın. Yakalayabilirseniz ne âlâ? Kaptan emrimi zorla kabul etmiş gibi göründü. Pekâlâ ekselans, nasıl isterseniz. Diğer adamların bağları çözüldü. Hepsi gemiye gitmek üzere kayıklara binmeye başladılar. Kaptana adada bir gece daha kalmak istediğimi söyledim. Kendisi gemiye dönecek, gemide düzeni sağladıktan sonra beni almak için bir kayık gönderecekti. Kaptan gittiğinde kalan iki adamı yanıma çağırdım. Onlara adada kalmakla en iyi seçimi yaptıklarını, canlarını kurtarmış olduklarını söyledim. Ardından onlara başından geçenleri anlattım. Adaya nasıl çıktığımı, kendi başıma yaşamımı nasıl sürdürdüğümü tek tek aktardım. Onlara inşa ettiğim duvarları, kulübeleri, ağılları, tarlaları, kısacası neyim varsa teker teker gösterdim. Adamlar beni can kulağıyla dinliyorlardı. Bundan böyle tek başına kalacaklarına göre anlattıklarım onlar için altın değerindeydi. Pek yakında adaya 16 İspanyol denizcinin geleceğini söyledim. Onlarla birlik olup çalışırlarsa adadan kurtulabilecek bir gemi yapabilirlerdi. Geminin tüm kerestesini zaten hazırlamıştık. Gelenlere iyi davranacaklarına, adada huzursuzluk çıkarmayacaklarına dair onlardan söz aldım. Adamlara 8 tüfek, 1,5 fıçı dolusu barut ve saçma bırakacaktım. Kaptana rica edip size birkaç fıçı daha barut bırakmasını isteyeceğim, dedim. Ayrıca gemiden sebze tohumları da isteyeceğim. Sıkı çalışırsanız bu adada rahat bir yaşam sürebilirsiniz. Ertesi sabah erkenden kıyıya gemiden gelen bir kayık yanaştı. Kaptan Ali cenaplık ederek adamların giysilerini ve öteberilerini de kayıkla göndermişti. İki kafadar bunları görünce çok sevindiler. Ben de yanıma Cuma'yı da alarak kayığa bindim. Gemiciler küreklere asıldılar. Sandal kumlardan ayrıldı, suda yüzmeye başladı. İşte böylece 1686 yılında Aralık ayının 9'unda 28 yılımı geçirdiğim adadan ayrıldım. Güverteye ulaştığımda gemiciler beni tantanayla karşıladılar. Gemi bir gün daha demirli kalacak, ertesi gün oradan ayrılacaktık. O gece sevgili adama bakarak hayatımın gidişatı hakkında düşüncelere daldım. Genç bir adam olarak geldiğim bu ıssız adadan yaşlı bir adam olarak ayrılıyordum. Kader beni oradan oraya savurmuş, sonunda bu adaya atmıştı. Verdiğim yaşam kavgası yıllarımı almış olsa da bana birçok şey katmıştı. Hatıra olarak yanıma aldığım başlığıma ve çirkin şemsiyeme bakarak gülümsedim. Kendi gemimizden ve karaya vuran İspanyol gemisinden aldığım altın ve gümüşler de yanımdaydı. Artık yeni bir yaşama başlamaya hazırdım. Bu sefer yaşamın tadını çıkarmaya kararlıydım. Ertesi gün sabahtan yelkenler fora edildi. Yaşlı gözlerimi adadan ayırmadan güvertede öylece durdum. Ada gitgide küçüldü, küçüldü. Uzakta puslu ufuk çizgisinde kayboldu. Yurda dönüş. Uzun ve güzel bir yolculuktan sonra 11 Haziran günü İngiltere'ye vardık. Karaya ayak bastığımda artık kendi ülkemde bir yabancı gibiydim. Geçip giden yıllar her şeyi, herkesi değiştirmişti. Memleketim olan Yorkshire'a gitmek, annemi ve babamı görmek istiyordum. Acaba hala yaşıyorlar mıydı? kendilerini 35 yıl önce terk edip giden hayırsız oğullarını görünce ne yapacaklardı? Cuma ve ben birkaç gün kaptanın evinde misafir olduk. İlk iş elimdeki altın ve gümüşleri bozdurarak bir miktar para elde ettim. Kaptan da geminin sahiplerine ve mallarını taşıdığı tüccarlara beni anlatmış, kahramanlığımı ve yardımseverliğimi övmüştü. Adamlar öykümü duyunca beni çok merak etmişler ve onuruma bir yemek düzenlemeye karar vermişler. Sadık dostum ve yardımcım Cuma ile bu yemeğe katıldım. Hep birlikte güzel bir yemek yedik. Tüccarlar başımdan geçenleri bir kez de benim ağzımdan dinlemek istediler. Yemek sonunda da bana gemiyi kurtarmaya yardım ettiğim için armağan olarak 200 sterlin verdiler. Artık elimde yüklü bir para vardı. Cuma ile Londra'da uzun uzun gezip etrafımızı seyrettik. Kalabalık, binalar, şehrin gürültüsü, hayatında hiç şehir görmemiş olan Cuma'yı çok şaşırtıyordu. İşin ilginci, ben de yıllardır uzak kaldığım bu medeniyet belirtilerine aynı şaşkınlık ve hayret ile bakıyordum. Sonunda kaptan ile vedalaşıp memleketime doğru yola çıktık. Her şey o kadar değişmişti ki, evimizi zorlukla buldum. Annem ve babam ne yazık ki yıllar önce ölmüştü. Evimizde aileleriyle beraber ağabeyimin iki çocuğu oturuyordu. Beni öldü bildiklerinden onca yıl sonra kimse beni tanıyamadı. Artık kendi evimde bir yabancıydım. O hayal kırıklığı içinde ne yapacağımı düşündüm. En akla yatkın olan Brezilya'daki çiftliğim hakkında bilgi almak ve belki de oraya geri dönmekti. Bunun için Lizbon'a gitmeye ve zamanında beni tutsaklıktan kurtarıp Brezilya'ya götüren Portekizli kaptanı bulmaya karar verdim. Lizbon'a ulaştığımda kaptanı aramaya başladım. Fakat bu hiç de kolay olmadı. Yıllar her şeyi değiştirmişti. Günlerce liman lokantalarını, meyhaneleri dolaşarak kaptanı tanıyan birini bulmaya çalıştım. Sonunda yaşlı bir meyhaneci kaptanı hatırladı. "Onu en son 2 ya da 3 yıl önce gördüm," dedi. "Artık çok yaşlandığı için çalışmıyor. Gemisini de oğluna devretti. Yakınlarda bir köyde emeklilik günlerini geçiriyor." Kaptanın yaşadığı köyü öğrenip hemen yola çıktım. Kaptan yaşlanmış, çökmüştü. Beni ilkin tanıyamadı. Ardından hatırlayınca sevinçle sarıldı. Ona uzun uzun olanları, başımdan geçenleri anlattım. Beni ilgiyle dinledi. Ardından Brezilya'daki çiftliğimin ne olduğunu sordum. Uzun uzun düşündü. "Brezilya'ya en son 9 yıl önce gitmiştim," dedi. "Bildiğim kadarıyla sen yıllarca gelmeyince çiftliğin hisselerine devlet el koydu. Fakat oraya gidip kim olduğunu ispat edersen mülkünü geri alabilirsin. Çiftliğinin ne kadar büyüdüğü hakkında bir fikrim yok. Fakat bildiğim kadarıyla ortağın çok zengin oldu. Senin çiftliği de bir süre işleterek elde ettiği kârı bana gönderdi." Çiftlikten gelen paraların hesabını gördüğümüzde çok da para kazanmadığını gördüm. Kaptana, "Sevgili dostum, zamanında beni kurtarmış, Brezilya'da ticaret yaparak para kazanmama sen ön ayak olmuştun. Sana çok şey borçluyum. Bunun karşılığında bu parayı sana bırakmak istiyorum," dedim. Yaşlı adam sözlerimi duyunca çok duygulandı. Teşekkür ederek paraları geri aldı. Yaşlı kaptanın evinde uzun süre misafir olduk. Bu arada Brezilya'daki ortağıma mektup yazarak hayatta olduğumu, çiftliğim hakkında bilgi istediğimi haber verdim. 2 ay sonra haber geldi. Zarfı heyecanla açtım. Ortağım hayatta olduğumu öğrenince çok sevinmiş, adada kaldığım zaman içinde neler olduğunu uzun uzun anlatmıştı. Çıktığım yolculuktan geri dönen olmayınca benim de öldüğümü düşünmüşler. Fakat bu arada ortağım çiftliği geliştirmiş, yeni işçiler alarak tarlaları büyütmüş. Bana mektupla beraber 100 Portekiz altını ile payıma düşen tütün, şeker gibi mallardan bir gemiyle yollamış. Hemen geri dönüp çiftliğin bana ait olan hissesini geri alabileceğimi söylüyordu. Bu haberi alınca dünyalar benim olmuştu. Ortağımın ne kadar dürüst ve güvenilir bir insan olduğunu anlamıştım. Gönderdiği para ve mallar maddi sorunum olmadan bir süre yaşamama yeter de artardı. Dahası artık gidecek bir yerim ve yapacak bir işim olduğunu biliyordum. Hemen Brezilya'ya gidebilmek için bir gemi aramaya başladım. Ne var ki tüm bu işlerle uğraşırken bir gün aniden hastalanıp yataklara düştüm. Kendimi bilmez bir halde günlerce yatmışım. Yaşlı kaptanla Cuma ellerinden geldiğince bana baktılar. Eve çağırdıkları doktor neyse ki çok becerikliydi. Sürekli kan vererek ve bir sürü ilaç içirerek uzun bir süre sonra ayağa kalkabildim. Fakat aylarımı yatağa bağlı geçirmiştim. Aslında bu olay artık heyecan ve macera aramamam gerektiğini anlatıyordu bana. Geçirdiğim zor yıllar beni yıpratmış olmalıydı. Artık bir yere yerleşmeli, yaşamımın geri kalanını dinlenerek geçirmeliydim. İngiltere'ye geri dönerek oraya yerleşmeye karar verdim. Ortağım gönderdiği yeni mektubunda çiftliğimin yılda yaklaşık 1000 İngiliz sterlini gelir getirdiğini belirtiyor, beni hararetle Brezilya'ya çağırıyordu. Cevabım da onu çiftliği benim adıma işletmesi için vekil tayin ettim. Her sene benim payımı gönderirse hiç çalışmasam bile İngiltere'de rahatça yaşayabilirdim. Mektubun yanı sıra hediye olarak kıymetli kumaşlar ve eşyalar alarak bu dürüst ve içten adama yolladım. Can sıkıntısı. Portekizli kaptanla vedalaştıktan sonra Cuma ile birlikte Londra'ya döndüm. Orada güzel bir ev alarak yerleştim. Brezilya'daki çiftliğimden gelen para sayesinde her türlü rahata kavuşmuştuk. Bir de hizmetçimiz vardı. Günlerimizi çevreye geziler düzenleyerek, iyi yemekler yiyerek, kısacası kavuştuğumuz konforlu yaşamın tadını çıkararak geçiriyorduk. Kendimize güzel elbiseler diktirmiş, birer Londra beyefendisi olmuştuk. Cuma da artık İngilizcesini ilerletmiş, uygarlığın tüm gereklerini kusursuz bir şekilde öğrenmişti. Fakat yeni yaşamımdan pek memnun olduğum söylenemezdi. Kentin kalabalığına ve şamatasına alışamamıştı. Üstelik evinden ve kültüründen uzakta hiçbir şey yapmadan oturmak onu sıkıyordu. Onu sık sık bir köşeye oturmuş, gözlerini pencereye dikmiş bir halde buluyordum. Kendisine bir şey sormamayı yeğliyordum. Alacağım yanıt açıktı. Bu yaşamdan sıkıldığını, çok sıkıldığını söyleyecekti bana. Onu anlayabiliyordum. Zira ben de çok sıkılıyordum. Günler, saatler geçmek bilmiyordu. Açıkçası adadayken çok daha hareketli ve üretken bir hayatım vardı. Her gün erkenden kalkar, keçilerimi sağardım. Tarlamla ilgilenir, kendime yeni aletler yaparken günlerin nasıl geçtiğini anlamazdım bile. Yaşamım o kadar hareketli ve maceralarla dolu geçmişti ki, bir kenarda aylak aylak oturmak adeta bir işkenceydi. Can sıkıntımızı nasıl geçireceğimizi düşünürken bir gün aniden aklıma yeniden yolculuğa çıkma fikri düştü. Bir gemi donatıp böyle bir yolculuğu karşılayabilecek kadar param vardı. Yaşımız ilerlemiş olsa da Cuma da ben de oldukça sağlıklıydık. Güzel bir deniz yolculuğu. Değişik coğrafyalar görmek ikimize de iyi gelecek, günlerimizi hoşça geçirebilecektik. Canım yıllardan sonra adamı da görmek, orada ben yokken neler olup bittiğini öğrenmek istiyordu. Aklımdan geçenleri Cuma'ya da açtım. Cuma birden canlandı, gözleri parladı. "Gezi mi?" dedi. "Nereye? Nereye gideceğiz?" "Yeniden denizlere açılalım. Burayı ne sen seviyorsun, ne de ben. Belki adaya da gider, neler olduğuna bakarız." "Haklısın efendim. Bütün gün koca karılar gibi yemek yiyor ve uyuyorum. Ben çok sıkıldım. Gidelim." Cuma'nın sevinci bana da cesaret vermişti. Aslında aklımdan geçen Brezilya'daki hisselerimi de satmak, bu parayı da yolculuğuma harcamaktı. Zengin bir yaşamın benim için bir anlamı yoktu. Bu amaçla Portekizli dostuma bir mektup yazdım. Ona benim adıma çiftliği satması için bir de yetki belgesi gönderdim. Kaptan mektubuma olumlu yanıt verdi. Brezilya'da iş yapan iki tanıdığının olduğunu, adamların çiftliği görünce mutlaka beğeneceklerini söyledi. 8 ay sonra haber geldi. Kaptan çiftlikteki payımı 33 bin altına satmıştı. Oldukça büyük bir servetti bu. Ayrıca çiftliği satın alanlar yaşlı kaptana ölene kadar yılda 100 altın, oğluna da yılda 50 altın vereceklerdi. İyi bir anlaşma yapmıştık. Londra'daki mülkümü ağabeyimin çocuklarına bırakmaya karar verdim. Ömrüm boyunca aileme üzüntü ve hayal kırıklığından başka bir şey vermemiştim. En azından bu gençlere bir faydam dokunsun istiyordum. Cuma, adayı da ziyaret etmek istediğimi duyunca sevincinden ne yapacağını bilemedi. Aslında evini ve ailesini çok özlüyordu. Buraya geldiğinden beri neler olduğunu merak ediyordu. Ben de adama özlem duyuyordum. Bir yandan da ben İngiltere'ye döndükten sonra neler olduğunu, İspanyolların adaya gelip gelmediğini, orada bıraktığımız iki serserinin düzeni yürütüp yürütemediğini merak ediyordum. Venezuela'ya gidecek bir gemiyle bizi de götürmeleri için anlaştım. Önce adaya uğrayacak, adayı ziyaret ettikten sonra Brezilya'ya doğru devam edecektik. Yolculuk 3 ay sonraydı. O günden sonra cuma ile çarşı pazar dolaşarak adadakilere yararlı olabilecek ne varsa satın almaya başladık. Aldığım eşya arasında top top kumaşlar, ayakkabılar, mutfak eşyaları, marangozluk, demircilik araçları vardı. Bunları sandıklara dolduruyor, sıkıca denk yapıyorduk. Cuma da aklına gelenleri söyleyerek bana yardımcı oluyordu. İngiltere'de av ve oltalarla balık avlayanları gören Cuma, bunlardan adaya da götürmemiz gerektiğini söylediğinde onu takdir ettim. Böylece adada balıkçılık da yapılabilirdi. Ayrıca yamyam saldırılarına karşı bolca barut, fişek ve silah da aldık. Tüm bunları İspanyol gemicilerin de adaya geldiğini hesap ederek alıyorduk. Yoksa adadaki 2 kişi için bunların 1/10'u bile çoktu. Adamların hayatta kalmayı başarabildiğinden de kuşkuluydum. Pek çalışkan tiplere benzemiyorlardı. Belki de yan gelip yatmışlar, hazır bitince de açlıktan ölmüşlerdi. Yelkenler fora. 1694 yılı Ocak ayının 18'inde Cuma ile geminin küpeştesine dayanmış, gemiyi rıhtıma bağlayan halatların çözülmesini izliyorduk. Yolculuk günü gelip çatmıştı. Çocuksu bir heyecan içindeydim. Gemicilerin direklere tırmanışını, yelkenleri bağlayan ipleri çözmelerini, iplerinden kurtulan yelkenlerin büyük bir hışırtıyla açılmasını mutlulukla izledim. İçimdeki macera ateşi yine alevlenmişti. Yine enginlere açılacak, yıllardan sonra adamı bir kez daha görebilecektim. Bu benim son yolculuğum olacaktı. Bundan sonra bir köşeye çekilip sessiz sakin bir yaşam sürecektim. Gemi rıhtımdan ayrılarak limanda ağır ağır açılmaya başladığında kalbim de sevinçten küt küt atmaya başladı. İşte yeni bir yolculuk başlıyordu. Yolculuk oldukça olaysız geçti. Bunca badire atlatmış Robinson Crusoe için önemsiz sayılabilecek bazı olayları kısaca anlatmak yeterlidir sanırım. Birkaç kez sert rüzgarlar gemiyi rotadan çıkardı, uzaklara sürükledi. Yolumuz üzerinde seyreden bir gemide yangın çıktığını görünce söndürmeye yardım ettik. Fırtınada direkleri kırılmış, zor durumda bir gemide kalan yolcuları kurtararak yolumuza devam ettik. Gemidekiler günlerce aç susuz okyanusta sürüklenmiş, perişan olmuşlardı. Neyse ki yollarına biz çıkmıştık. Tüm bu ufak tefek aksaklıklar dışında rahat bir yolculuktan sonra 10 Nisan günü adamı tekrar karşımda buldum. Adaya ilk gelişimde Brezilya'dan kuzeye doğru ilerliyorduk. O zaman elimde bu kara parçası ve adayı gösteren bir harita yoktu. Yol alırken kıyıları ve adaları haritadan izleyememiştim. Bu nedenle adanın yakınından bir kez geçmemize rağmen adayı tanıyamamıştım. Adayı geçtikten sonra Orinoco Nehri ağzındaki birçok adaya uğramak zorunda kaldık. Neden sonra adanın güney kıyılarını görünce aradığım yerin burası olduğunu anladım. Cuma'yı çağırarak, "Cuma, karşı kıyıya iyice bak, burası bizim adamız mı?" diye sordum. Cuma işaret ettiğim yöne dikkatle baktı. Birden gözleri sevinçle parladı. "Burası, evet burası, adamıza geldik. Hey, kaptan, durdur gemiyi!" diye bağırmaya başladı. Cuma'yı izleyen kaptan ve gemiciler onun bu acelesine epey güldüler. Gemi yol keserek yavaş yavaş koya sokuldu. Cuma heyecandan geminin bir o yanına, bir bu yanına koşuyordu. Yanına gittim. "Burada umduğumuz insanları bulabilecek miyiz acaba Cuma?" diye sordum. "Babanı görebilecek misin sence?" Cuma boynunu büktü. Gözleri doldu. "Ben artık onu göremem. Babam çok yaşlı. Artık ölmüştür." dedi. "Umudunu kesme Cuma," dedim. "Kimi insanlar çok uzun yaşar. Belki baban da hala sağdır. Bakalım öbürleri ne yaptılar?" Kıyıya bir öbek insan toplandığını görünce heyecanım iyiden iyiye arttı. Kaptan da insanları görmüş olmalıydı ki hemen bayrak çekip topu ateşledi. Birkaç dakika bekledik. Adadan bir duman yükseldi. Demek geldiğimizi görmüşlerdi. Hemen bir filika hazırladık. Gemiciler küreklere asıldılar. Filikaya barış simgesi olarak bir de beyaz bayrak asmıştık. her olasılığa karşı kaptan ve adamları elleri tetikte neler olacağını beklemeye başladılar. Kıyı boyunca ilerledikçe yıllar yılı her gün ne korkular ne umutlarla gözetlediğim kayaları, kovukları, kumlukları tanıdım. Adanın kıyılarını en ufak kıvrımına kadar avucumun içi gibi biliyordum. Kayığın kumlara oturması ile kendime geldim. Karaya atlayan gemiciler, ellerinde kürekler kayığın iki yanına dizilmişlerdi. Cuma ile kumsala atladık. Karşımızda bir grup insan vardı. İçlerinden biri bana doğru ilerledi. Onun da elinde bir beyaz bayrak vardı. Onu hemen tanımıştım. Zamanında hayatını kurtardığım İspanyol gemiciydi bu. Bu arada Cuma bir çığlık attı ve İspanyol'un hemen arkasında duran insanlara doğru koştu. Kalabalığın arasında babasını tanımıştı. Baba oğul kucaklaşıp ağlaşmaya başladılar. İspanyol beni tanıyamamıştı. Ne de olsa giysilerim değişmiş, saçım, sakalım uygar bir insanınki gibi kesilmişti. Daha önceki karşılaşmamızda saçım sakalıma karışmış halde üzerimde keçi postundan kılığımla herhalde bambaşka görünüyordum. İspanyol nazik bir tavırla elini uzatarak "Adaya hoş geldiniz senyor," dedi. Elimi uzatırken güldüm ve İspanyolca "Yoksa beni tanımadınız mı?" diye sordum. O an adamcağız ne söyleyeceğini bilemedi. Yüzüme dikkatlice bakınca beni tanıdı ve boynuma sarıldı. Siz ha? Uzun uzun sarıldık. Ardından Cuma ve babası da yanımıza geldi. Onunla da sarılıp hasret giderdik. İspanyol yanındakilere adaya haber salmalarını, adanın sahibi Robinson Crusoe'un geldiğini bildirmesini istedi. Ben de kıyının yanında bekleyen tayfalara gemiye dönüp eşyaları kıyıya taşımalarını söyledim. Eşyaların tümü kıyıya ulaşana dek gemi ile ada arasında mekik dokuyacaklardı. İspanyol koluma girerek "Buyurun senyor, size adanızı gezdireyim," dedi. Evime doğru ilerliyorduk. Fakat adayı tanımak mümkün değildi. Ben yokken dikilen ağaçlar iyice büyümüş, karmaşık bir tünel oluşturmuştu. Yolda İspanyol ben yokken olanları anlattı. "Adaya gelince sizi bulamadığımıza üzüldük. Fakat bir yandan da Cuma ile bir gemiye binip adadan kurtulduğunuzu öğrenince sizin adınıza sevindik." İspanyol ve Cuma'nın babası kabileye geri döndüklerinde diğerleri onları sağ gördüklerine çok şaşırmış. Zira yamyamların onları çoktan öldürdüğünü düşünüyorlarmış. Olan biteni ortaya çıkıp yamyamları nasıl saf dışı bıraktığımızı ve canlarını kurtardığımızı anlatmışlar. Diğer denizciler bunları duyunca onlarla beraber adaya gelmeyi kabul etmiş. Bir süre konuşup bir kaçış planı yapmışlar. Biraz yiyecek biriktirmişler. Hazırlıklar tamam olunca da kabile reisine gidip balık tutmak istediklerini söyleyerek iki kayık ödünç istemişler. Bu iki kayıkla bol bol balık tutarak kabile halkına bir ziyafet çekeceklerini söylemişler. Reis de hiçbir şeyden kuşkulanmadan kayıkları vermiş. 3 hafta süren yorucu bir yolculuktan sonra adaya varmışlar. Bu arada kaderin oyununa bakın ki ben de Cuma ile adaya yanaşan gemiye binip gitmişim. Üstelik de arkamda tembel, işe yaramaz ve asi iki serseri bırakarak. İspanyol, "Bir bilseniz, başımıza ne kadar bela oldular," diyerek şikayetini dile getirdi. Bu ikisinin yaptığı tek iyi şey bize bıraktığınız mektubu teslim etmek ve her nasılsa ellerindekileri bizlerle paylaşmak oldu. Ardından herkes eşyaları pay etti ve kardeşçe yaşamaya başladı. İşleri Cuma'nın babası ile ben yönetiyorduk. Fakat bizim gemiciler tarlada çalışırken bu iki başı bozuk zamanlarını aylaklıkla geçirmeye başladılar. Bütün gün adada gezip papağan avlıyor, akşam da gelip diğerlerinin hazırladığı yemeğe ortak oluyorlardı. Bir zaman sonra adamlar arasında anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Kimse bu iki tembele bakmak istemedi. İki İngiliz de eşyalarını alıp adanın diğer tarafına yerleştiler. Fakat birkaç hafta sonra aç, sefil halde geri döndüler. Tek başlarına kalmayı becerememiş, olası bir yamyam saldırısından da korkmuşlardı. Onları tekrar aramıza almamız için yalvararak herkes kadar çalışacaklarına yemin ettiler. Biz de geri dönmelerine izin verdik. Bu arada kumsala etraftaki kabilelerden sık sık yamyamlar gelmeye, adada savaşa tutuşmaya başlamışlar. Adadaki adamlarla yamyamlar arasında birçok şiddetli çatışma yaşanmış. İspanyollarla İngilizler birlik olup her seferinde yamyamları geri püskürtmeyi başarmış. Hatta her seferinde tutsak düşen yerlileri kurtarıp aralarına katmışlar. Böylece adanın nüfusuna kadınlı erkekli 10-15 kadar da yerli katılmış. Ondan sonra adada tam bir barış düzeni kurulmuş. Yerliler, İngilizler ve İspanyollar el birliğiyle çalışarak ürünlerini yıldan yıla artırmışlar. Kendilerine evler, odalar inşa etmişler. Geç saatlere kadar oturup konuştuk. Ertesi sabah erkenden kalkıp adayı gezmek istediğimi söylediğimde hepsi çok sevindi. Çalışmalarını bana göstermek istedikleri anlaşılıyordu. Ertesi sabah dostum Cuma'yı da yanıma alarak adayı karış karış dolaştım. Doğrusu adayı tanıyamadım diyebilirim. Tarlalar büyütülmüş, toprak mükemmel işlenmişti. Burası gördüğüm en büyük çiftliklerle yarışacak hale gelmişti. Ağlarda pek çok keçi vardı. Keçiler için samanlıklar ve ot ambarları, tahılları saklamak için de büyük depolar yapılmıştı. İspanyollar yamyamlardan kurtuldukları yerlilere benim Cuma'ya davrandığım gibi davranmış, onları da aralarına almışlardı. Yerliler onlardan tarla sürmeyi, kapkacak yapmayı ve hasır örmeyi öğrenmiş, elleri bu işlere çok yatkın olduğundan kısa zamanda ustalarını aşmışlardı. Bunların özellikle hasırdan ördükleri çok güzel sepetler, şemsiyeler, hatta koltuklar ve kanepeler gördüm. Yerlilerin arasında kadınlar da vardı. Giderek çocukları da olmuş, ada nüfusu bayağı artmıştı. Bizim tembel İngilizler bile çalışkan, dürüst adamlar haline gelmiş, yerli kadınlardan ikisiyle evlenmişlerdi. İsyanın elebaşısı Bill Atkins bile el becerilerini epey geliştirmiş, kendine petek şeklinde birkaç odadan oluşan kocaman bir hasır kulübe inşa etmeyi başarmıştı. İspanyol bana anakaradan adaya gelmek isteyen birçok yerli olduğunu fakat aralarına başka kimseyi almadıklarını anlattı. Bunların arasında güvenilmez adamlar olacağından ve bir sürü yamyamı adaya çekeceklerinden korkuyorlardı. Ayrıca ada küçüktü ve kaynakları da sonsuz değildi. Fakat ziyaretimizle nüfuslarına iki kişi daha katıldı. Yolda fırtına nedeniyle direkleri kırılmış ve yolunu kaybetmiş bir gemiye rastladığımızı anlatmıştım. Kurtardığımız yolcular arasında yakınları gemide susuzluktan ölmüş bir kadın ve bir çocuk da vardı. Bu kadın da adadaki hayatı görünce memleketinde artık ne bir ailesi ne de onu geçindirebilecek bir işi olduğunu anlatarak adada kalmak için izin istedi. Adanın yönetim kurulu tabii ki onu ve çocuğu aralarına almakta hiç tereddüt etmedi. Uygar dünyadan bir insanın aralarına katılması onların da yararına olacaktı. Bu eşitlik ve barış havasını kutlamak için ada halkına bir ziyafet çekmeye karar verdim. Gemiden aşçıyı ve yamağını getirttim. Bize adada bulunmayan yiyeceklerden güzel yemekler hazırladılar. Aynı zamanda hem İspanyolların hem de İngilizlerin özlemiş olduğu lezzetli içkilerden de tattık. Yemek sonunda herkes şarkılar söylemeye, dans etmeye başladı. Bu bayram havası içinde karaya çıkarılan sandıkları açmaya başlayınca herkesin sevinci daha da arttı. İnsanlar ilgiyle etrafıma üşüşmüştü. Ben araç gereçleri dağıttıkça ada halkı beni alkışlıyor, "Sağ ol Robinson" diye beni övüyorlardı. Neyse ki herkes için yetecek kadar marangoz aleti, çekiç, çivi, halat getirmişim. Benim onlara bıraktığım aletler zamanla eskimiş ve aşınmıştı. Getirdiğim top top kumaşa çok sevindiler. Gemimizden aralarına katılan kadın yerli, kadınlara dikiş dikmeyi ve elbise yapmayı öğretecekti. Adadaki kadınlar hiç kadın elbisesi görmediklerinden erkekler gibi giyinmişlerdi. Yanımızda getirdiğimiz oltalar ve ağlar çok beğenildi. Ada halkı önceden de balık avlıyormuş. Fakat bunun için yerlilerin ilkel aletlerini kullanıyormuş. Onlara kendilerini savunabilmeleri için çok miktarda tüfek, barut ve saçma da getirmiştim. Bu cephanenin onlar için ne kadar kıymetli olduğunu herhalde anlatmama gerek yoktur. Adadan ayrılmak isteyen olursa bizimle beraber gelebileceğini ilan ettim. Hiç kimse güzel adayı bırakıp eski yaşamlarına geri dönmek istemedi. Fakat benden başka dilekleri vardı. Onlara Brezilya'ya gittiğimde adada bulunmayan inek, koyun, tavuk gibi hayvanlardan kimi sebze fidelerinden bir gemiye yükleyip göndermeye söz verdim. Aynı zamanda ihtiyaç duydukları başka şeyler varsa onları da alacaktım. İspanyollardan evli olanlar eşlerini ve çocuklarını da adaya getirmek istiyorlardı. Benden yardım istediler. Bundan daha doğal bir dilek olamazdı. Herkesin yakınlarına mektup yazmasını önerdim. Bu mektupların adreslerine ulaşmasını sağlayacaktım. Aileler kararlaştırılan bir tarihte Brezilya'da bir araya gelecekler, oradan bir gemi kiralayarak adaya ulaşacaklardı. Bu işler için gerekli parayı ben ödeyecektim. Bekarlara da gittiğim yerlerde onlarla evlenip adaya yerleşmeye gönüllü kadınlarla aracılık yapacağıma dair söz verdim. Böylece bir masal kahramanı gibi adaya dönüp herkesin dileklerini yerine getirmiş oluyordum. Bu planları gerçekleştirebilirsem adada bitmeyen bir yaşamın temellerini atmış olacaktım. Adadaki iyi insanların mutlu bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırdım. Adada kaldığım süre boyunca eski günleri, eski anılarımı tekrar tekrar yaşadım. Yıllarca yokluk çektiğim, korku içinde yamyamlardan saklandığım ıssız ada, birçok insanın yaşadığı sevimli bir yer haline dönüşmüştü. Evlerin önünde küçük yağ kandilleri ışıldıyor, etrafta çocuklar koşturuyordu. Veda günü gelip çattığında herkes kumsala toplandı. Herkesle ayrı ayrı vedalaştım. Kısa süre içinde istedikleri şeyleri adaya göndereceğimi, aileleriyle bağlantı kurmalarını sağlayacağımı söyledim. Sözlerimi alkışlarla karşıladılar. Cuma da babasıyla vedalaştı. İhtiyar adam oğlunu son bir kez daha görmüş olduğu için mutluydu. Gözyaşlarını silerek yine gelmemizi, bizi tekrar görmekten hoşnut olacağını söyledi. Cuma ile kayığa bindik. Gemiciler kürek çekmeye başladı. Dönüp kumsala baktığımda ada halkının kumsalda yan yana dizilmiş bize el salladığını gördüm. Ben de onlara el salladım. Seneler önce aynı kumsala ilk defa çıktığımda bir gün adamı böyle göreceğimi hayal edebilir miydim? Yaşamımın en büyük bölümünü geçirdiğim adama bir kez daha sevgiyle baktım. "Hoşça kal sevgili adam, hoşça kal," dedim. Cuma'nın ölümü. Ada gözden kaybolana kadar güvertede durdum. Ardından kamerama çekildim. Kör talihimi sonunda yendiğimi, artık mutlu ve başarılı bir insan olarak öleceğimi düşünüyordum. İçim iyimserlikle doluydu. Ne var ki insan kaderin ona neler getireceğini hiçbir zaman bilemez. Mutluluğumuz bir anda elimizden uçup gidebilir. Biz de olacaklardan habersiz Brezilya'ya doğru ilerliyorduk. İlk iki gün hiçbir sorun yaşamadık. Hava güneşli, deniz ise sakindi. Ardından güneybatıdan gelen çok kuvvetli bir akıntı bizi rotamızdan çıkarıp sürüklemeye başladı. Rüzgar akıntı kadar kuvvetli olmadığından suyun bizi götürdüğü yere gitmeye mecburduk. Yola çıkışımızın üçüncü günü kameramda uzanmış kestiriyordum. Sıcak hava beni yormuştu. Tam dalacakken güvertede koşuşturan denizcilerin gürültüsüyle uyandım. Gemicinin biri, "Doğu yönünde kara göründü," diye bağırdı. Hemen güverteye çıktım. Kaptan elinde dürbünü kara parçasına bakıyor, haritada yeri olmayan bu toprakların neresi olduğunu anlamaya çalışıyordu. Akşama doğru deniz sakinleşti. Puslu hava dağılınca kara yönünde büyük bir karaltı gördük. Gemi o doğrultuda ilerliyordu. Bu karaltının ne olduğunu kısa bir süre sonra anlayacaktık. Gözcü olarak direğe tırmanan bir gemici bir anda "Bu bir ordu!" diye bağırdı. Dürbünümü o yöne çevirmemle irkilmem bir oldu. Binlerce kayık içinde vahşiler bize doğru kürek çekiyordu. "Bu kayıkları tanıyorum ben," diye bağırdım. "Yamyamlar bunlar, yamyamlar geliyor." Kaptanla birbirimize korkuyla baktık. O da kuşkusuz yamyamlarla ilgili korkunç öyküleri işitmişti. Bense hayatımda hiç bu kadar kalabalık bir yamyam grubu görmemiştim. Onlarla mücadele etmezsek bizi mideye indirmeleri işten değildi. Kaptan hemen savaş düzeni emrini verdi. Herkes güvertede koşuşmaya başladı. Gemide bulunan 8 top hemen geminin sancak tarafına alındı. Toplar dolduruldu ve atışa hazır hale getirildi. Gemiciler de tüfeklerini doldurup beklemeye başladılar. Tabii Cuma ve ben de tüfeklerimizi alıp doldurduk. Yamyamlara karşı savaşmaya hazırdık. Kaptan bu alanda bizden daha deneyimli savaşçılar bulamazdı. Vahşiler iyice yaklaştıklarında 100'den fazla kayık saydım. Kayıkların kimisinde 15-16 tane adam vardı. Gemimize hayret ve merakla bakıyorlardı. Saldırgan bir tavırları yoktu. Fakat adadayken sık sık karşılaşmak zorunda kaldığım yamyamlara da çok benziyorlardı. Vahşiler geminin etrafında kürek çekerek dolanırken gemiciler de ellerinde tüfekleri tetikte bekliyorlardı. Vahşiler o kadar yaklaşmışlardı ki konuşmalarımızı duyabilirlerdi. Bunun üzerine Cuma'ya, ''Küpeşte'ye gidip adamlarla konuşmayı dene bakalım. Belki niyetleri kötü değildir. Belki onlara saldıracağımızı düşünerek korkmuşlardır.'' dedim. Cuma Küpeşte'ye çıktı. Adamlara kendi dilinde bir şeyler söyledi. Kayıktaki yerliler arasında bir anda bir dalgalanma oldu. Anladıkları bir dilde konuşulmasından çok etkilenmiş görünüyorlardı. Ardından biz ne olduğunu anlayamadan oklar havada uçuşmaya başladı. Oklardan ikisi en önde duran Cuma'nın göğsüne saplandı. Zavallı Cuma korkunç bir çığlık atarak güverteye düştü. Her şey bir anda olup bitmişti. Dehşetten dona kalmış halde yerde kanlar içinde yatan Cuma'ya baktım. Ne kadar da aptaldım. Yamyamlara karşı nasıl dost davranabilirdik? En yakın arkadaşım, can yoldaşım kaşla göz arasında can veriyordu işte. Öfkeyle gemicilere haykırdım. Ateş edin! Ateş edin! Gemideki bütün tüfekler aynı anda patladı. Yakındaki kayıklarda bulunanlar çığlıklar atarak denize döküldüler. Ah elimden gelse her bir kayığı kendi ellerimle batırırdım. Patlayan toplarda uzaktaki kayıkların üzerine ölüm yağdırdı. Cuma'nın yanına koşup onu kucakladım. Zorlukla nefes alıyordu. Her yanı kana bulanmıştı. Akan kan güvertede bir göl oluşturmuştu. Başını göğsüme bastırdım. Cuma, Cuma beni duyuyor musun? Diye seslendim. Ne yazık ki Cuma beni duymuyordu artık. Mert, candan, iyi kalpli, soylu arkadaşımı kaybetmiştim. Gemiciler durmadan ateş ediyorlardı. Yerliler ise ilk patlayan topla dağılmış, kaçmaya çalışıyorlardı. Manzara bakılacak türden değildi. Top mermileri kayıkları ortadan ikiye biçiyor, insan uzuvları, tahta parçaları havaya uçuyordu. Deniz yer yer kan rengine boyanmıştı. İçimde kuvvetli bir dehşet ve bulantı hissiyle kendimi kamerama attım. Yere çöküp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Cuma'nın ölümüyle o kadar çok şey kaybetmiştim ki. O an yaşamanın benim için pek az anlamı kalmıştı. Onunla o kadar yakındık ki artık onsuz bir yaşam düşünemiyordum. Cuma yaşamımın en karanlık, en umutsuz döneminde Tanrı'nın bir armağanı gibi gelmişti bana. Onu ilk bulduğum günü, adada beraber geçirdiğimiz zamanı, ona bir şeyler anlatırken beni can kulağıyla dinlemesini, yamyamlara karşı omuz omuza mücadelelerimizi tek tek hatırladım. Cuma benim yalnız günlerimin tek avuntusu, yeryüzündeki en iyi arkadaşımdı. Şimdi elimde bu anılardan başka hiçbir şey kalmamıştı. Bir kolunu yitirmiş bir insan gibi hissediyordum. Bir zaman sonra yukarıdaki gürültüler ve silah sesleri azaldı. Etrafa derin bir sessizlik yayıldı. Demek savaş bitmişti. Kendimi toparladım ve ayağa kalktım. Kaptan yanıma gelerek durumu anlattı ve Cuma için başsağlığı diledi. Onun için bir cenaze töreni yapacaktık. Güverteye çıktık. Tüm gemiciler tören için güverteye toplanmışlardı. Cuma'nın cansız bedenini beyaz bir patiskaya sarmışlardı. Ben başucuna geldim. Onu nasıl bulduğumu, onun ne kadar iyi bir insan olduğunu titreyen sesimle anlatmaya çalıştım. Ardından hepimiz diz çöküp onun ruhu için dua ettik. Kaptan emir verdi. 4 gemici beyaz kefeni içindeki Cuma'yı denize bıraktı. Aynı anda tören kıtasının silahları 11 defa patladı. Bu, gemidekilerin Cuma'ya son saygı seslenişiydi. İşte bu şekilde. Sevgili dostumu denize gömdük. Bense elimle yanaklarımdaki gözyaşlarını silerken, ''Hoşça kal Cuma'' diye seslendim. Öbür dünyada görüşmek üzere sevgili dostum.